أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف کی دریغت موضوع گانوی یو موضوع اغا تشجیو بہادری ورکولو پا دعوت او تبلیغ بانی او دارنگی پا رسولو او خورولو دا اللہ دا کتاب بانی. دویم دعوی صورت کی اغا دعوی چه اتباع دا ما انزلو کی. دریم موضوع اغا اثبات دا توحید ورد دا شرکو او دا دیر پا دا انبیاء علیہ السلام واقعات بیانیدن. مخ کی پنځه واقعات بیان شو. د سلورو واقعات دا د سلورو واقعاتو تعلق د درې مداوی سره و، ځکه دا واقعات چې کم ذکر کیږي نو دا په طریقه د نف نشر غیر مرتب باندې ذکر کیږي. نو د سلورو واقعاتو تعلق د درې مداوی سره و چې ګوره، د سلور انبیاء علیهم السلام، نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیهم السلام، دې ټولو بیان د توحید کړی او رد شرک یې کړی. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ټولو دا دعوت چلولی و. او بیا د لوط علیه السلام واقع هم ذکر شو، د هغې تعلق له دویمې دعوې سره چې اتباع د ما انزله وکړي. چا چې اتباع د ما انزله نه ده کړې نو په هغې باندې عذاب راغلی، لکه قوم لوط باندې عذاب راغلی. دا اوس شپږم واقع ذکر کوي د موسی علیه السلام، خو دا واقعات دا ټول په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب باندې دي، ځکه دا واقع په اخیر کې ذکر کړې ده او د دې تعلق دی د اولې دعوې سره. دا مخکې واقعات په اول کې وو او تعلق یې د درېمې دعوې سره، او دا واقعه په اخیر کې ذکر کوي او تعلق یې دی د اولې دعوې سره. اوله دعوه څه وه؟ هغه تشجیع او بهادري ورکولو په دعوت او تبلیغ باندې. نو دلته د موسی علیه السلام واقعه دا مقصد د پاره ذکر کوي چې موسی علیه السلام څومره په بهادرۍ باندې دغه ظالم سرکشه متمرده بادشاه مقابله کړې وه، د فرعون مقابله یې کړې او زړه نه و تنګ کړی. نو پیغمبره، ته به هم زړه نه تنګې. نو د موسی علیه السلام واقعه ذکر کوي. او بیا د موسی علیه السلام واقعه په دې صورت کې تفصیلا ذکر کوي. د موسی علیه السلام واقعه څلورو صورتونو کې ډېره تفصیلي ذکر شوې ده. یو د هغې نه دا صورت اعراب دی. په دې صورت اعراب کې د هغه واقعه ډېره تفصیلي بیانوي او په دې کې ډېر فائدې دي، ډېر حکمتونه مقصدونه پکې دي. خو لویه فائده په دې ځای کې هغه سره تشجیع ده، بهادري ورکول دي په دعوت او تبلیغ باندې. او بیا په دې اولنی آیاتونو کې، دې اولنی آیات کې د دې ټولو واقعې خلاصه ذکر کوي چې الله وایي موسی علیه السلام فرعونیانو ته راولېږه، هغې انکار وکړو، نو په هغې باندې الله عذاب راغلی. دا دې ټولو واقعې حاصل په دې اول آیات کې ذکر کوي چې الله موسی علیه السلام راولېږه فرعونیانو ته، هغې انکار وکړو، نو په هغې باندې د الله عذاب راغلی. الله وایي ثم بعثنا بیا موږ راولېږه وروسته له دې پیغمبرانو نه، من بعدهم، وروسته دې انبیاو نه. دا مخکې انبیاو واقعات چې کوم تیر شو، مخکې څو واقعات تیر شو؟ پنځه واقعات. د نوح علیه السلام واقعه، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، دارنګې شعیب علیه السلام، دې اووه پنځه انبیاو ذکر وشو. نو الله وایي من بعدهم، وروسته د دغه انبیاو نه. موسی علیه السلام موږ په آیاتونو باندې فرعون ته وملئ د هغې مشرانو ته، فظلموا بها، دوی ظلم وکړو په دغه دې باندې، ظلم یې وکړ، انکار یې وکړو. او دا انکار یې څو عنادانو سورة نمل کې براشي، وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم، هلته انکار یې وکړو او ښه یقین یې پرې راغلی او ښه پوه شوي هم وو، خو دا انکار یې زدن عنادن کاوه. ف فانظر الله يورا سرنگ وانجام دمو سیدانو وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين لموسى السلام واقع جدي سورت عراق کی کم بیانیگی ندی کے طول شفق مقامات دی یعنی پشفق سو بانی دا واقع تقسیم دا دے جنا دیو سر شفقشتم آیات پوری اول مقام دی پدی مقام حاصل سرے پدی اولنی مقام کی دے جنا دیو سر شفقشتم آیات پوری پدی کی دا موسیٰ علیہ السلام دعوی ذکر کئی فرعون تا او بے دا ساحران سا مقابلہ ذکر کئی او دا موسیٰ علیہ السلام و دا ساحران و بہادری تب کی اشارہ کئی دا موسیٰ علیہ السلام دعوت فرعونیان تا او بے دا ساحران سرا مقابلہ راتلل او دا غرنگی دا ساحران و بہادری تب اشارہ کئی چکل ایمان راوڑ نو سمر صبر و استقامت اوکو سمر بہادری مظاہرے اوکلا وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام اے فرعون یقین انجاستا جمد طرف رب العالمین حقیق علا اللہ قول اللہ الا الحق حقیق پدی جملہ کے اثبات دا توحید کئی چی حقیق علا اللہ قول اللہ الا الحق او بے بیان د معجزه کئ چې قد جئتکم ببینۃ من ربکم او دریمه جمله کې لاغینه مطالبه کئ د آزادول بنی اسرائیل او شفار سلمایه بنی اسرائیل نو آیات کې یو قسم له دری جملې دی او دریمه ش خبر ته کی اشاره کئ حقیق علی لا قول ذات لغونی مشکل لے آیات کې یو توجیه د سکئ حقیق لا اقیما اللہ قول مانا بی اللہ قولا چی زنویم پا اللہ بانی مگر حق خبرا علا پا معنا دا باسر لی حقیق مانا سد اللہ اق او علا پا معنا دا باسر لی علا و بار یول پا معنا بانی رازی حقیق لا اقیما لا مانا بی اللہ قولا چی نویم پا اللہ بانی مگر حق خبری یو مانا دا کئی دو مانا دا سکئی حقیق حرسنا کے ماں حقیق حرسنا کے مالا پدی خبر بانی چنو ام پا اللہ بانی مگر حق خبر حقیق حریص حرسنا کے ام پدی خبر چنو ام پا اللہ بانی مگر حق خبر دریم مانا حقیق علیہ حقیق پمانا دا واجبن او علا پمانا دا علیہ حقیق واجب دی پا ما بانی چنو ام پا اللہ بانی مگر حق خبر اللہ بارکی حق خبری کم نو دری معنی گاری منگو کری اولا معنی سوا حقیق لائق معلا مانا بی اندا اقولا چنو ام پا اللہ بانی مگر حق خبری دری معنی حقیق رسناکی ما علا پا دی خبر علا پا خپل معنی سرشو چنو ام پا اللہ بانی مگر حق خبری دریم حقیق واجب دی علامن علیہ فما بانی چنو ام پا اللہ بانی مگر حق خبری دریم معنی گانی شو اولا معنی سشو حقیق معنی لائق علاق معنی دا لائق ام پا دی چنو ام پا اللہ مگر حق خبری دریم معنی سوا رسنا کی ام پا دی خبرا چنو ام پا اللہ دریم معنی واجب دی ما بانی چنو ام پا اللہ مگر حق خبری قاجی تم تا قسم رات کریتا سب بینت ان پر کار دلی سا دربنا فارسل ما یہ بنی اسرائیل پس خوشی کا جما سے بنی اسرائیل بنی اسرائیل دا زان سم بطور محاصرہ اشار کریو او دو موسی علیہ السلام پر دعوت کی دو غٹ خبر وی یو دو توحید خبر کول او دویم دو بنی اسرائیل دا آزاد اول مطالبہ چې بنی اسرائیل آزاد کا دو غلامین دا کرتے غلامان جوړ کریو فارسل پسولی گز ماسر بن اسرائیل قال ان کنت جیت بی آیت پاتی بیها ان کنت من السوارقین فدیات کی موسیٰ علیہ السلام مطالبہ دا معجزے کئی او دا دین دا ام معلوم شوا چی فرعونیان دا مطلق معجزات و قائلو معجزات منل او دائم منل چیر معجزہ دا دلیلی پسیلق دا پیغمبر بانی خو بیا یې انکار وکړو زدن او عنادن. نو آیات کې مطالبه د معجزې کوي او دا ته معلومه شو چې دی د معجزاتو قائل وو او دا یې منله چې دا معجزات دلیل د صدق ده پیغمبر جوړیږي، خو خبره یې نه منله، ولې زه د عناد راخستی وو. نو قال ویل فرعون ان كنت اکثریت و جیت تارت تکلی بیات په معجزه بانی فاتح به هر اور دا معجزه کوي د رشتنونه. فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین. په دې نه وروسته دوه معجزات پیش کوي فرعونیانو ته. دا اوله معجزه ده او دا معجزه دلالت په انقلاب هم کوي او دارنګې دلالت په غلبي هم کوي، ځکه په دې معجزه کې اللہ دا امسان اجدہا غٹ مارے جوڑ کو نگو رہا یو انقلاب تا اشارہ دا چلنا با انقلاب راوری لدے پھر اونیان حکومت با اللہ ختم کی او دیب زیب اللہ دا بنی اسرائیل حکومت قائم کی او دان یہ بل غلبی تا اشارہ و ذکر دینا یو لوی اجدہا جوڑا شورا. فالقا ویغور زولا سواقل امسا پیدا یسوبان ناسا پدا اجدہا و اسوبان غٹ مار تاویرے کی گی. دلتا وی چه صعبانو او بنور زینو که رایش که انها جانن دا ولوکی امارو لکه صورت نمل که رایش که انها جانن او جان ولوکی مارتا وی. نو ظاهرن که دی دوار ایتون ما بین که تعروز دی چه دلتا وی غط مارتی جور شو، صورت نمل که وی ولوکی مارتی جور شو. دینا مختلف جوابونه که یو جواب دا که چه دی جسی پیتی بار بانی دا مار غطو و حرکت د وړوکی د نری مار په شانته و، د نری مار چی چمچمار مار دا ډیر زر حرکت کوي په تیزی باندې. نو د جوسین ډیر غټو لیکن حرکت د چمچمار مار شانه په تیزی باندې و، نو حرکت یې ډیر تیز و. دویم جواب دا کوي چې پاول کې دین نری مار جوړ شو، خو چې کله د فرعون مخې ته شو نو بیا ته اجدها غټ مار جوړ شو، د دې لپاره چې په هغه باندې روب راشي. نو څه معنا د مخالفینو مقابل کې د ځانه غټ جوړول غواړي اجدها، لکه مسلمانې په کار داری د مسلمان مقابله کې نرمي لیکن دشمن مقابله کې داسې استغداري ځي. دغه مار د موسی علیه السلام چې کله یوازې و په میدان کې چې کله ورته وهې کېدله نو نری مار و، خو چې کله د فرعون مخې ته ورله نو غټ مار ترې جوړ شو. نو په کار داره چې مسلمان د دشمن په مقابله کې دے غٹی او زان روڑو کیا انہ گڑی. نفعال قا سواوی غلو لقف نمسا فا اذا ینا سفلا ثوبان اجدہا و غٹ مار مبین خکارا. مبین دا مانا چھ حقیقت بدل شو، یعنی حقیقت کی تی مار جوڑ شو، اسی نظر بندی نوا او جادو نو. جادو چی اغا کلا کلا نظر بندی امی، خدا معجزہ و حقیقت کی دین غٹ مار جوڑ شو. ونزا یدو فیضا یبیضا للناظرین. پا دیاد کی دوی ما معجزہ ذکر کئی، پا دی معجزہ کی دو خبری دی، یو پا کی انقلاب تا اشارہ دا چھ اللہ با انقلاب راول لکھ دی اللہ سکی اللہ انقلاب راوس اللہ سو لغی کی ارنا را پیدا شو انقلاب را لی، نو اللہ با انقلاب راولی چھ پیرونی و حکومت با اللہ تعالی ختم کی. او بل پا کی ارنا منو برنا کسی و بشارت پروتو زیر ام پکی چرے پروتو. او دا معجزہ دا سو چھ موسیٰ علیہ السلام با اتخار نا لاس رویستو نو سپین بخکاری کی دو پڑاق بیکاو، دا برگی سپینوالی نو بلکی دی لاس کی پڑاقا ورنا با پکیو. او چھ کل بے بیر تر اتخار تا لاس واپس کو نو بے با تی غرنا بے ختم شو، عدی لاس با تی جوڑ شو. ونزا یدوی سخف الناس فیضا یبیضا و ناس فلا تکسفینو لنناس ویرین لپارد کتون کو. قال الملو من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. دلتا دا خبر کئی چی فرعون مشران ویل چی موسیٰ علیہ السلام جادوگر دی، او سورت شعراء کی وی چی فرعون دا خبر کری وی چی دا جادوگر دی. گوری اول دا خبر فرعون کری وی، خو بیدا مشران چیو خو نوکرانو دو پیراون، نو دو پیراون پا تخلیر کی اغیم دا خبر اوکلا. لکن بعضی خلق دا سی چا مشری سووی خان ملک سووی، نو بس هغه زمیدار او نوکر مخه خبره کوي اری خبره ته سر خو دې ټیک دی او ته اری خبره ته نو دغه نه کی خبر اول فرعون وکړه خود فرعون د وجنه دا غید نور و نوکرانو اغیم دا خبر او کرا خال المعویل پیغام الشرام نقون پیرامنا یقینا دا خام خاجادو گرد پویا یرید و ای اخرجکم من ارضکم فماذا تعمرون پا دیکی پا موسیٰ علیہ السلام بانی و الزام لگو الگواری الزام سنگ لگئی چی گور دے سر دا ملک والا قاخست الگواری دا ملک دا آخری او دا خبر اولی اکلا دا دیر پار دا اقتدار والا پا غصہ کی راوری زکر اقتدار والا چی نا پا دیر دیر خواب کی داری دلاس اقتدار زی نو پا دیر طریقی موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کی دا خلق ودرول غختل دا یو سیاست دی پی راونو کو چی موسیٰ علیہ السلام بانی دا طور و لگاو چی دیر زمانگ نا دی ملک ہوا کی خیار اخستل غواری اقتدار اخستل غواری چی اقتدار والا تا دا خبر کی نا دیر دیر زیاد خپکی یو کو غصہ کی راجی و مقابلی تر بے ادری گی اور دویم آیات کی دیتا مشار را چی گورا پیراون بانی دیر رو برالی ذکر اخپلو کشران و معمورین تو پا مادا تا امرون تاس ما تا سا امر کوئی نمشورین تعبیر پا امرو کو یعنی مقصد داو چی سا مشور را کوئی دو بارا کسی کول پکار دی خدا مشورین تعبیر پا چا سر را کو پا امر ذکر امر خو مشر کشر تا کئی کشر مشر تا امر نکی خد کشران نا امر نگواری کشر نا مشوره گواری امر خو مشر کئی خود دیر اخپلو کشران تا دا امر خب نسبتی ہوکو دا ولی دا دا دیر روح دا وجنا یوریدو الادا دا دیا یخری کن تا سوباسی من ارضی کن نزمک استاسینا پا مادا تا منون پا سامر کوی تاسی قالو ارجح و اخاہو و ارسل پی المدا انی حاشرین اغیو لم مشوره ورکړه مشوره د څه ورکړه د مقابلې مشوره ورکړه چې د مقابله کول پکار دي او د دته مقابلې لپاره جادوګر را جمع کو چې د څه مقابله دیم جادوګر دی او د دته جادو د مقابلې لپاره به نور جادوګر موږ راولو د کاغذ زمانه کې په مصر کې د جادو ډېره زیاته چرچه وه غرر ماهرین او استادانو د جادو نو دی دا خبره وکړه نو قال ویل دیو ارجه ارجه سمانه درې معنی دلته کیخه ارجه مهلت ورکړه تا دویم ارجه جیل ته ورېګا او دریم ارجه وظیفه له مقرر کړه له شول ورکا ځکه دا غوږ قوتونه چې د خلکو سره کارونه کوي مهلت شاله ورکی او سو جیل ته ولېګو شاله وظیفه مقرر کړي ډیر خلک وظیفه خرابوي وظیفه له مقرر کړي نو بیا حق خبر نشی کولی کله کله دا علمای په حکومتونو کې اغه له حکومتونو کې وظیفه مقرری نو به حق و نه نشی کولی د افغانستان په سابقه جمهوری حکومت کې د سلوی زره پر علما د سره ثبوت چې هغه دی حکومت خلاف به خبر نه کوله باید بوله مستقل کارم کاو باید کوادر کار به نه کاو نو کم از کم سکوت به هم کاو کابل کې ریاست دی دغه یو مشر عالم دی هغه مونږ ته خبره وکړه چې هغه نومونه اوس هم زموږ سره درج دي سلوی زره پورې علما دا یې ځان سره ثبت کړي وو د بند ریاست شورای متنفذین په نوم باندې یو ریاست دی هلته هغې ته مونږ دوه ځل ورغلي نو دا خبره به یې کوله سلوی زره علما زموږ سره دا ثبت وو نو ارجح دا معنی هم کوي وظیفه ولا مقرر کړه او دا د انګریز یو بنیادي پالیسي ده فرعون چې کومه پالیسي وه د انګریزانو همدغه پالیسي ده نو آر جه مانا جیل تے والے گا کل کل خپل مخالفین جیل تے والے گا کل اولا پوزی پا اولا لش مانی دو کئی کی اکثر دی حکمتون ہو کی ویلہ دی استخبارات والا غٹ اٹلا جون اول کئی دا بعد مجاہدین قیدیان کی ناغی تا گورد من سے دروپو ایسے کمی انش تلے دا لالا چولا اول کئی مجاہدین ہوتا کل کل دمکیم ور کئی او بل طرف تلا لچون امور کئی منگ بدا سوکو اگا بس سوکو نو آر جه دری معنی منگ وکلی اولا معنی سوا دویمه او دریم شابسی قال ویل دیو ارج جیل تیولیگا و اخاو دو درورو ارسل اولیگا پی المدائن افخرونو کی حاشرین را جمع کون کی یا تو کتا تبراتو کی بکل ساحرین پا ار جادو گر پویا بانی اغا زمانه کی جادو گر دیر جاتو پویا پویا ماهرین موجودو و جا سهرت فرعون قالو ان لنا لأجرن ان کنا نحن الغالبین جادوگر شکل رال نو جادوگر اول د اجرت مطالبه وکړه دا کدا باطل پرس خلکو او وخت کې خلا ایمان نه راوړی او باطل پرس سره چې ټول منی په مپادو نظری دا غیرانه دوستانه تعلق نقل و حرکت ټول دنیا پر اله شمالي نیتی چرته نه صفای کیږي په نیت کې خامخا خیری میری او شوړی پرتی نو دیم اول د اجرت مطالبه وکړه خو ګوره څنګه چې انصاف پکې وو چې ان کنا نه نو غالبین که مونږ غالب شو نو مونږ به اجرت راکې وجا ساره ترا جادوگر فرعون ته دې باندې تفسیر منار کې یو خبره لیکلې ده چې بعد خلک وایي چې دا ډېر بزرګونه څوک بیا سر جادوګر یادی څوک زیات او کم یادی دا وایي چې دا خبره اسرائیلي روایت دی او دا صحیح روایت نه دی اصل بنیاد د دې روایت لپاره نشته بهر هر جادوګر راغلی ډېر وو خو دومره نه و لکه ځینې مفسرینو شریک کړي دي نو دېونه تفسیر منار کې وایي چې دا روایت اسرائیلي روایت دی د دې لپاره اصل نشته دی وجا ساره ترا جادوګر فرعون ته ویل دی ان لنا یقینا زمنگ ده پاره برا اجر خام خاجر ان کنا نحن الغالبین کشر منگ غالب شو قال نعم و انکم لمن المقربین فرعون سوادا وکلا شیاو بالکل اجرت در کوما و نور لالش ملجات کو نور لالش سو و انکم لمن المقربین زما خاص خلق بیا وی تاسی نگوری بادشاہ تنی جیکا دا خوڑی لی مقام ده خلق دیو سر دیر کوشش کئی چی ده ملک ده بادشاہ سر زمانی جیکا توی نو دا ډیر لوی لالچ دی لورکو نو سمانه یو خې د مال لالچ ورکو نعم کې د مال لالچ دی نعم سمان او اجرت در کوم مال در کوم او لمن المقربین کې د څه شي لالچ دی د مرتبه دی ته سوی حب المال حب الجاه دا دوه شي د مال محبت او د مرتبه مینه کول اکثر خلک دی د وینا دوا کیږي په دې شونې کړیږي یو په مال پسې کړیږي او بل په عہدې پسې په مرتبه پسې او دیر پار کوشش هم کئی حسن بے جمہوریان خو ټول عمر دا کوشش ہی چر منگ برسل اقتدار را دے دیر پار دا دروغ رشتیا ہوئی دا زان سیپتو نا کئی دا بل غیبتو نا کئی دیر پار غر غر مساری پا لکون و پا کرونون و مساری پا دیر پار کئی نو پیراون دو لالچا ورطل یو دا مال لالچا او بل دا چا دے دا وحدی و دا مرتبی دے قال والفرعون نام او انكم يقينا تاسب لمن المقربين خام خايو دني زيق نو ماتا قالوا يا موسى اما ان تلقيا واما ان نكون نحن الملقين جادوگر د موسى علیہ السلام ډیر ادب وکو ادب یې څنګه وکو دی موسى علیہ السلام ته و چې ستا خوخه ده یا تا ول غرزو یا منګه ول غرزو موسى علیہ السلام ته اختیار ورکو دا اختیار ولې ورکو دی ادبان ورکو ادب د موسى علیہ السلام وکو او د دې ادب په چې الله دې ته ایمان هم نصیب کو د دې نه د ادب ډېر اهمیت معلومیږي چې ادب ډېر مهم شی دی سره د مشرانو ادب کوي د استادانو ادب کوي د مور او پلار یې کوي دارنګې د سپینګیرو ادب کوي د کتابونو ادب کوي د جومات یې کوي د مدرسې یې کوي د ادب ډېر زیات اهمیت د دې نه معلومیږي یا دارنګې هغه جناتو چې په نبی علیه السلام ایمان نه وړی ولې لکه هغې د قرآن ادب وکړو چې کله ران نو ولدی ته چپ کینې غوږ وته کې دی نبی رسول الله قرآن لسته نو چې کله هغه چپ کینې سره غوږ یې کې خدای الله ته ایمان نصیب کو نو قرآن ادب سره د قرآن ادب دا چې قرآن بیانېږي سره چپ کینې خبرې نه کوي بعض ځینې کې مثال در شروع لو سپیکر کې شروع وي په ایف ایم باندې شروع وي رډوان کورونو کې لګېدلی اول ته مجلس هم شروع وي نو دا د قرآن بې ادبي ده د قرآن ادب نه دی چې مثال درس یې لګولی درس یې چالو کړی نو په کار داره چې بیا سره ګپ شپ نه لګوي نور مجلسونه نورې خبرې نه کوي لکه دا قرآن بې ادبي راځي ادب یې داره چې بالکل خاموش ورته کښېنه او چپ ورته کښېنه نو الله به ستا په روحانیت به دې الله زیات کړي الله به د ایمان مضبوط کړي دی ته د ایمان هم په دې وجه نصیب شو چې د موسی علیه السلام ادب یې وکړو نو د مشرانو ادب دا ډېر مهم شی دی دین یو ډېره لویه شعبه ده قال ویل یې یا موسی علیه السلام اما ان تلقيا يا تو غرزا و اما ان نكون يا بشو نحن الملقين من غرزا ونكي قال القوا فلما القوا سهروا اعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم موسى عليه السلام اغيتا والاختيار وركو موسى عليه السلام اغيتا اختيار وركو لدي لبارة شده يول خخ بالكوشش وكي او بين اكام شنو حق بخوا ازيهش ولی چې هغه یو شری دلیل نه پیش کړي او تی ناکام کې نه هغه دونه دغه بوتلان نه واضح کیږي او چې کله خپل کوشش مو کی او دا غی نه روستو دا غی دلیل باطل شي نو به د دې سره حق واضح کیږي. قال ابن موسی علیہ السلام القوتاسی اور زوی فلما القوا او ابن موسی علیہ السلام د دې جادو پروام نه ساتله موسی علیہ السلام ډیر مطمئن پړه کې او دائم ګمان او تفسیر مدارک وای موسی علیہ السلام په دې اعتماد و چې دیو دا جادو زما معجزه غائبه کړي نشي. سارو جادویو کو عیون الناس په سترګو د خلکو باندې دا معلوم شګورا جادو اثر کوي معتزله دین انکار کوي معتزله و جادو حقیقت نه لري حقیقت لري په موسی علیہ السلام مسر وکړو موسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی په هغه اثر کړو په نبی علیہ السلام باندې اثر کړو په هغه باندې جادو شوو معتزله حدیث هم نه مني دا نه انکار کوي چې نبی علیہ السلام باندې کوم جادو شوو نبی دی او سم دا غینونو شپې کوم جادو کړو نسارو جادوی کو بسر خلق بانی وستر حبو مویر اول دیلرا و جاو رات وکل بسیر عظیم پا جادو لوی بانی لوی جادو لوی منصوبه جوڑا کلی و فگر دا حقیقت کی غاٹ نو دا خلق پا نظر کی غاٹو و او حین ایلا موسیٰ ان القی عصواکا پایدا یتلق پا ما یا پکون موسیٰ علیہ السلام دا وحی انتظار کاو ناللہ تا وحی راو لے گرا و او حینا من وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام دا چو غد اخبر امسا فا اذا ینا سفلا تلقفو تیر اکلل تلقفو من تبتلعو تیر اکلل یا دغل انگی تلقفو خلاف اکلل سره یو شی تیر کی او شخوان پیو نوی ما یا فکون او دروغ چه دیو جور اول فا وقال حق و بطل ما کانو یعملون دا نتیجه دی مقابلی ذکر کئی اولا نتیجه سوا الله حق دا ښکارا شو او د دې دا ټول جادو باطل شو فوقال حق نو صاحب شو حق او باطل شو هغه چې دی وکاو فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین دا دویمه نتیجه را د دې مقابله چې الله دې مغلوب او ذلیل شو فغلبوا دې مغلوب شو هنالک دا دې کې وانقلبوا ګره دې صاغرین ذلیلا و القی اسارۃ ساجدین دا دریمه نتیجه د مقابله ذکر کئ دریمه نتیجه سوا جادوگر الله تفسیده باندې پری وتل او به ایمان راوړ پر ایمان مخار کو او ګور القی صیغه د مجهول ذکر کړه په دې کې لري ته شاش دی بی اختیار په سجده باندې الله ته پری وتل دا شیول ک شرشو کی دا سر لونی سی او دا سر د زمه کې تراوار کئ نو دا شی بی اختیار دی اللہ تا شیده بانی چلی پری وطن او دا اللہ دی نعمت تا پدی بانی قطاده رحمه اللہ وی دا بای نور سلفونم دا نقل لی چی کانو اول نهاری کفارا سهرتا و پی آخری شهداء بررا دا ورزی پاول که دی کافیرو او جادوگرو او دا شپی مازیگر چی که دا بیا نو مازیگر تا دی نیکان خلق و شیدان امشو نو دا اللہ دا شیو نعمتی پزنی چا بانی چې سحر کې دې مقابله لراغلیو جادوګرو په کوپر په حالت کې وو چې مازیګر شو الله ته ایمان هم نصیب کو او الله ته شهادت هم نصیب کو او دا دې ډیره غټه خوش قسمتی و او بیا ګورئ دې زبانه باز لیکلي کشاف لیکلي حسن بصری رحم الله قول نقل کړي چې بعض خلک د مسلمانانو په مابین کې پیدا شوی په اسلام کې پیدا شوی حالانکه خپل دین خرڅی د دنیا په لالچ باندې او دای څه چالو کو دی د دنیا غا ټول لالچ قربانی کو او ایمان راوړ حالانکه ډیر مسلمانان داسي چې هغه مسلمانان د مسلمانانو ملکونو کې پیدا شوی خو حدیث کې راځي سحر به مؤمن او ماخام به کافر شوی ماخام به مؤمن سحر به کافر شوی دا وایي د دنیا په لالچ باندې نو او القیاسات او ودا ولې شو جادو ورسیده کوونکی قالوا آمنا برب العالمین دا اوس اقرار د خپل ایمان کوي مخکې عملی ایمان او سجده پرې وتل اوس اقرار هم کوي قال ویل دی آمنا موږ ایمان نوړی په رب د مخلوقاتو باندې رب موسی و هارون دا یو څه زیات کو چې رب موسی و هارون دا ولې وایي دا ځکه چې فرعون هم ځان ته رب العالمین وه، د رب العالمین دعوا هغه هم کوله، نو دوی وایي چې نه، زموږ مراد فرعون نه دی، زموږ مراد د رب العالمین هغه رب دی چې هغه رب د موسی او د هارون علیه السلام دی. او بیا هارون علیه السلام یو څه اضافه کړو، ځکه فرعون دا هم دعوا کوله چې زه د موسی علیه السلام رب یم، د ده پالنه خو ما کړي، الم نربک فینا ولیدا، نو ځان ته رب العالمین وه او د موسی علیه السلام د ربوبیت دعوه هم کوله. نو دوی اوس هارون علیه السلام هم زیاد کړو، دا دې دپاره چې فرعون په ګمان کې درانه شي، دا مونږ یادوي چې رب د موسی او د هارون علیه السلام دی. قال فرعون آمنتم بی قبلا آذن لکم، فرعون په دې باندې دوه الزامونه ولګول، یو دا چې بې اجازه ته مې ایمان راوړ، اجازه هم نه دی اخیستی، حالانکه دا بې دینه دی نه پیدا، چې لکه ایمان کې څوک اجازه نه غواړي، څوک چې ایمان راوړي نو هغه د چا نه اجازه نه غواړي. او دویم الزام دا ولګاو چې دا کار ستاسې په مشوره دی، دا خو تاسو منصوبه جوړه کړې، ان هذا لمکرون مکرتم، تاسو مشوره کړې ده او قصدن هم دته ځان ملامت او پړ کړو. نو دا دوه الزام، حالانکه دا ظالم په دین پیدا چې دوی مخکې هیڅ مشوره نه وه، بلکې د موسی علیه السلام د جادوګر څه لیدل قاتل هم نه دی شوی، د مخکې نه خو ده پیاس الزام ولګاو. او دا الزام یې ولې لګاو؟ دا دې دپاره چې دا نور خلک په ده بدګمانه کړي. کله کله بعضې خلک الزامونه صرف په دې مقصد لګوي چې خلک بدګمانه کول غواړي. نو قال فرعون ویل فرعون آمنتم، تاسو ایمان نه وړ په ده باندې، قبلا آذن لکم، بل دې ته اشاره ده چې موسی علیه السلام خو یو چیلنج تیر شو، یو چیلنج سه مخامه خو چې د مقابلې لپاره جادوګر راوستل، دا بل یو چیلنج سه موسی علیه السلام مخامخ شو چې د هغه ملګرو له دمکیانې فرعون شروع کړی. ویل فرعون آمنتم، تاسو ایمان نه وړ په ده باندې، مخکې نه چې زه اجازت وکړم تاسو، انها د یقینا دا لمکرون، خامخا چل دی مکرتم، وایي تاسو چل جوړ کړی په دې په ښار کې، لتوری چې وباسئ منها دینا له خاوندان د دې، فسوف تعلمون، تاسو به پوه شئ، فسوف تعلمون دمکی ده، او لو قطعنا ایدیکم، دا تفصیل د دې دمکی دی، دمکی ولا ورکړه چې الله شخفی ونا عدل بدل کاټ کړم، او بیا هم په سولی باندې کړم. عبدالله بن عباس انه وایي چې اول د دې سزا بنیاد دا فرعون ایښی و، الله شخفی عدل بدل کاټ کول، لږ عدل بدل څه معنی؟ لکه ښی لاس او چپ خوا کټ کول، یا دانګې ښی خوا او چپ لاس کټ کول، د دې اول بنیاد چا ایښی و؟ فرعون ایښی و. او په پانسۍ باندې خېجول، په دار باندې خېجول، دا هم اول د دې بنیاد فرعون ایښی و. او بل دې کې د فرعون ډېر لوی ظلم ته اشاره ده، ځکه دا سزا خو اصل کې د قطاع الطریقو دپاره ده، سورة مائده کې تیر شوي وو چې یو سړی صاحب الفسادي قطاع الطریقي، نو د هغې نه دې لاس خپي عدل بدل کاټ کړی شي، یا د پانسۍ باندې کړی شي. نو ګوره هغه د ډاکوانو سزا چې وه، دا یې د چا دپاره دا کړه؟ د دې ایماندارو دپاره، د غل او ډاکو سزا یې د دې دپاره منتخب کړه. لکه نن سبا اکثر داسې جوړونه دي چې هغه د بهر ملکونو د ادارو ایجنسیانو دپاره جوړو، نن سبا د مجاهدینو خلاف استعمالوي په هغه جیلونو کې چې د اکثر مجاهدین پراته وي، پاکستان کوم جیلونه چې دي، نو اصل کې د هندوستان د راه د ایجنټانو دپاره چې کوم جیلونه جوړ کړي وو، هغه کې نن سبا مجاهدین پراته وي. نو ده دا سزا ده بنیادي، دا د چا وه؟ د قطاع الطریق وه، هغه دا خلکو چې لارې شوکوي، خدای دې دعوت جادوګر ته ورله چې کله ایمان راوړ. لو قطعنا خامخا پرې به کړم ایدیکم، ستاسو لاسونه و ارجلکم، پښې ستاسو من خلافین عدل بدل، ثم لو صلبنکم، بیا هم په سولی کړم اجمعین ټول. قالوا انا الى ربنا منقلبون، په دې کې د جادوګرو بادري او کلکوالی ذکر کوي. ګوره دې څومره استقامت وکړو، دوی وایي چې موږ د دې خبرو هېڅ پروا نه ساتو. بل آیت کې راځي لا زویر انا الى ربنا منقلبون، ویل موږ د دې خبرو پروا نه ساتو، د چا مقصد چې د الله رضا وي. نو ګورې هغه د اعدام کېدو نه یېرېږي، هغه د پانسۍ نه یېرېږي، هغه د لاسو د پښو د کټ کېدو نه یېرېږي، خو چې د سړي دا عقیده او نظریه جوړه چې زما الله ته ورسېږم، د الله سره مخامخ کېږم، چې د سړي دا عقیده او دغه نظریه وي، نو هغه باید د دې خبرو پروا نه ساتي. خو بیا ورځنهو چې ویلي و پلستو بالهین اقتلوا مسلما على اي شق كان لله مسرعي، وزد خبر پروا نه ساتم، چې په اړه ډډه چې د ما مرګ د الله لپاره نه چې په اړه ډډه مرم نو زه دې پروا نه ساتم. حضرت جون هم زه دې پروا نه ساتم چې زه په مرګ ور پریوزم او کوم مرګ کوم را پریوزي و زه دې خبرې پروا نه ساتم. نو دا دواړه یو شی. نو بهرحال په دې کې د دې استقامت او بهادری بیانوي چې د فراون د دې دونه ظلم د ایسې پروا ونه ساتله، ځکه دا لوی ظلم دی او هغه ډېر ظالم سرکش متمرد بادشاه هم و، د عام بادشاهانو په شان تنه ډېر لوی ظالم و، خپل مخالفینو باندې به میخونه ټاکوال، داسې لوی ظالم و. خو بیا هم ګورئ دی د هغې د دې ظلم او د دې جبر پروا ونه ساتله. خدا له شری عقیده جوړه شي، ایمان یې جوړ شي، د شری عقیده او ایمان هغه بیا د خبرو پروا نه ساتي. حدیث کې دا راځي مخکنی مؤمنان به پارو باندې بیا دوه ټوټې کړه، خو ما شری په ذالک عن دینه، د دې پوهې د الله دین نه ناوختل. دا نګې نبی علیه السلام وایي د اوسمونه په ګمنځو بهتې غوښې توګلې، خو ما شری په ذالک عن دینه، د دې پوهې د الله دین نه دی اوښتي. خو دا نه ماته چې دا بنیادي عقیده غواړي، نظریه غواړي، چې د سړي دا عقیده یي چې زما دا امر د ګټې دی، دا شهادت دی، دا د الله سره د میلاوېدو سبب دی، نو هغه بیا د دې دمکیو نه هېرېږي. نو قال ودو انا الى ربنا يقيم خاص فضربت منقلب سره اسی مری، نو چې مری نو یا پاسه مړ یا سی مړ، یا ته الله سے خپی کٹ کلی شو یا په شوګر او بل بیماری باندې مړ، دا یو شی یعنی یو مرګ کی جوړیږي. قال ودو انا الى ربنا يقيم خاص فضربت منقلب واپس کیدون کیو، وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا. په دې کې دا خبره کوي چې ګورئ کم کار زمان کم جرم نشته دی، چې زمونږ نه کم جرم یا غلطي شوې ده، صرف دا خبره ده چې مونږ په یو الله ایمان راوړی، د دې نه ماسوا زمونږ نور جرم نشته. کتابونه کې دې ته وایي متح علی سورة الزم، څه ورته وایي؟ متح علی سورة الزم، یعنی زمونږ هیڅ عیب او نقصان نشته، دا یو عیب راپکې ده چې ایمان هم راوړی. نو ایمان راوړل خو عیب نه دی، نو څه معنی په مونږ کې څه عیب نشته دی؟ اشیر مثال کې ذکر کوي ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب، وایي په دې کې څه عیب نشته دی قوم کې، خو صرف دا سی چې دا دی تورې همیشه د دشمنانو په وهلو باندې کنډمي، څه معنی؟ دوی ډېر انتهایي بهادر خلک دی، دا یو عیب پکې دی، نو بادری خو عیب نه دی کنه. نو دا نه کې ایمان راوړل څه عیب او نقصان نه دی. نو ما تن قیمت بنه گنه زمنګ نه، مگر دا خبره چې موږ ایمان وړه پاتون رب زمنګ باندې هر کله چې را دل توقف دی پیران له شنه نن پرېدم خپل خبره کلا کو. نو دای چې له به ناس خو دې نه کاټ کړل او په اعدام وکړه، چې کله دین الله شخ پی پرې کړل او په سله یو خې جوړ، نو د مرګ په ټیم کې دای دا دعا شروع کړه چې ربنا افرغ علینا صبرن، ربنا یار منگا افرغ علینا راتوی کی منگ بانی صبرن صبر، لیکن دیشو کی صبر تا جوری دی مثال لا سخفی کار که دل او دا برداش که اللہ بغیر دا صبر ننکی گی پا اعدام بانی خطل او اعدام تا اولان دی که دل دا صبر غواری بغیر دا صبر ننکی گی، نزکر اللہ نا دا صبر دعا کئی ربنا یار منگا افرغ علینا راتوی کی منگ بانی صبر وفات کی منگ لمسلمانان. نگوری دا دی سعادت ابن کثیر لیکی دوره پاول کی جادوگرو او اخیر گریف شهادت بانی ورسیدل. وقال الملأ من قوم فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. پدایت کی دوی مقام ندین شروع کیږي پدریتونه کی او دی کی نور مصیبتونه ذکر کوي په موسی علیہ السلام او دای په ملګرو باندې او بیا دغې تثبت او استقامت هم ذکر کوي. په موسی علیه السلام باندې یو امتحان خو تیر شو، یو امتحان څه و؟ چې جادوګرې مقابلې ته را جمع کړه. دویم کوم و؟ جادوګر چې د ایمان راوړ او د موسی علیه السلام ملګري شو، هغه شهیدان کړه. نو دا درېیم یو امتحان په هغه باندې شروع شو. د هغې غټانو مشوره فرعون ته ورکړه چې تاسو جادوګر دی قاتل کړه، خو اصل سړی د نه پاتې دی، هغه دې قتل نه کړو، د دې سر خو موسی علیه السلام دی، موسی علیه السلام ژوندی ګرځي، دا دې قتل نه کړو. وقال الملو ولا مشرانو نقوم فرعون نایت پریدی موسیٰ علیہ السلام ودقوم لیوبسیدو چلی پاساد وکی پزما کی ورہ موسیٰ علیہ السلام تے پاسادیانو گل اب باجر دیر قمق دی لیکن موسیٰ علیہ السلام دا فرعون زان تا خیر خواوا دخپل قوم و دخپل ملک موسیٰ علیہ السلام دے سوا پاسادی و توا نو دی موسیٰ علیہ السلام تا پاسادی ہوا ویدہ لکاو پریدی تان للا و آنی تک اوغا معبودان استاد راستا خدایان یعنی کم معبودان چی تا مقرر کردی و خلق عبادت کئی نو دقی عبادت دی نکئی دا پیراون پا امر بانی پا مصر کی شکلون جوڑ شویو مختلف شکلون او مختلف بوتانو دقی عبادت بکیده نو ایدارا کپری تانرا و آنی تک او معبودان استا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم او دا دویم امر جاری کو فرعون دا امر دوز جاری کلیو یو او وقت کی چې موسی علیہ السلام لا نو پیدا شوی او غا امر د دې لپاره چې موسی علیہ السلام پیدا نشي ونا پخپلی پیسلې کوي الله پیسلی خوشو نشي بدلولی هغه موسی علیہ السلام الله پیدا کو او د دې په کور کې دا پالنه وکړه الله دا سی غیرتی ځان دی چیز پیراون پا کور کی دا موسیٰ علیہ السلام پالا نوکلا نا وقت یو دا امر دا جاری کلیو او دویم زل داو چی دا امر جاری کو سنو قتلو ابنا اهم او دا بنیادی دا بنی اسرائیل زلیل کول دا پال دا کار کلیو خو گولی دا دی پا عملی کولو دی نو قادر شوی کلی چی دا اعلان وکو او دا امر جاری کو نو دین رو سرلا دا تبا کو بیر دریاب دیر دوب کو نا اول زلی شکم امر کلی و غیر ناپس کلی و عملی کلی و خدا دویم زلی شده امر دا قتل دا زامن و کو نو دای بی ندی عملی کلی زکری تا ندی جور شوی قال ویلو سنو قتلو زر چمن با قتل کو ابنا هم دا دیو زامن و نحجا یه جوان دی با فریدو دیو جنکی و اینا فوق مقاهرون یقین من دا پاس دیو نا غالبیو قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فدعت كي موسى عليه السلام بني اسرائيل تدعو الى جنى خي فكذا بل يدير لي مصيبته شددا اعلان وكو شي سنقتل ابناهم ونسحي نساءهم وذا شي مصيبتون فوقي لي الى سري استعانت ددنا او صبر كولي موسیٰ علیہ السلام متدع علاج کئی او دویم دیتا بشارت مرکی اشارتن چین الارض لیلہ یورسوا میشا دیتا اشارہ کئی شکی دیش لازمک اللہ تاوست در کی دادمیس لازمک اللہ تاوست حوالے کی نویل موسیٰ علیہ السلام بالقوم تینداد وارد دا اللہ نو صبر کوئی ان الارض ویقین ازمک اللہ دا پارد یورسوا ورکی میشا وچارا چا اللہ وارد اخبر بندگانونا والعاقبة وخير انجام ده پار ده متقیانو ده قالو ذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا پا دیاد کی ده دی اغا شجاع ذکر کی یاد دینا امیدی ذکر کی دو توجیحات دی آیاد کی ده یو توجیح مطابقا پا دی که ده بنی اسرائیل و بہادری ذکر کی بنی اسرائیل وی چمنگ ده دی مصیبتون و پروا نساتو ولی دکا منگ دا مصیبتونو سا عادتیو سا در اطلو نمخ که سا در پیغمبری نمخ که منگ بانده مصیبتونو او سم دا مصیبتون دی نو منگ دا مصیبتونو پروان ساتو دکا منگو سا عادیو خالکو یتیم پا جڑا که کلکی نو دیو چا منگ دا امتحانونو سا دی مصیبتونو سا عادتیو یو توجه یاد کلارا چا دی مقصد سو چا اوزینا من قبل انتاتینا و من بعد ما جیتنا مقصد سو چې موږ د دې مصیبتونو سعادي او صادراتونه مخکیم دا مصیبتونه او اوس هم دا مصیبتونه دي نو په دې کې د بنی اسرائیل بهادری ذکر کوي او دویمه توجه دا ده چې په دې کې د بنی اسرائیل هغه شکایت ذکر کوي نا امیدي او شکایت ذکر کوي یعنې دوی وایي چې موږ خدا امیدو چې ستا پوجا موږ باندې راحت راشو دا مصیبتونه به لرې شي لیکن صادراتونه خو وروسته دا مصیبتونه نور هم زیات شو وزینا من قبل مقصد دا شو چې مثال دوی خپل یو شکایت وکړو خپل یو ناامیدي ښکاره کړه چې زموږ خدا امیدونه وو چې ستا د راتلو سره به دا مصیبتونه الله ختم کړي فوا مصیبتوں نہ ختم نہ شو بلکہ نور زیاد شو دے متوجی پات کی دا گئی موسی علیہ السلام دے تبخ کار بشارت ور کو چا سار بو کما یہ لک ادو کو ملا بڑا دشمن تباہ کی او دا مل بلنا تا صدر کی حضور مخ یاد کی اشارہ و صرف سنگ اشارہ وا فکرم ان الارض للہ یورشا اشارہ کرے وا چرا امن کو اللہ تعالیٰ صدر کئی دل دے تشریح اوکلا کار خبر ہے اوکلا چل بس دشمن تباہ کی او امن کو اللہ تعالیٰ صدر کئی نو دے جا کہ کار خبر اوکلا او بل خبر آپ کے دام اوکلا چگوری ملک و اللہ در کی خپیاں جو رکھے پتا مرون اللہ بتاش تم گوری چتا سنگ کردار ادا کوئی کل اکل اللہ نکان خلق تو حکومت ور کی پانیکانو کردار ہم اللہ تعالیٰ گوری نہ کمخ کی جمہوری نظام نو نہ جمہوریت والا تم اللہ قتل فیم ضلع پتعملون وہ طالبان و پلاسی حکومت دے دئی تم اللہ گوری فیم ضلع پتعملون پدے کی سمر عادل و انصاف دے او سمر کے شرعی نظام تدبیق دے شرعی نظام سے کم حد پوری تدبیق کئی اللہ کل کل ادا سے کئی دشمن نہ ملک والا قواخ لیو اللہ مجاہدین تور کی یعنی کانو خلق تور کی فاغیتم اللہ گوری فیان زورا کی پتا عملون کی دیتا اشارہ شو چی دیتم اللہ تعالی گوری اللہ وی و انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم کہ تاسو دین کار نکوی تاسو بے اللہ دری کی ساس جب اللہ نور راولی لید اللہ دا انخلابون راولی حالات اللہ اڑی راڑی و تلک الیامن داویلوها بین الناس اللہ دا حالت اڑی راڑی کل کل اللہ نکان خلق تم اقتدار ور کی فاغیتم اللہ تعالیٰ گوری فینظر کیا پتعملون چدا سنگی کردار ادا کی دریم خبر آیات کے دارا سلورم خبر آیات کے دارا چی گورا پا اعمالو کی کیفیت مقصود دے دا کیا پا لپس زیراور دا جملہ قرآن کی دو زیر راجی یو دی سورت عراب کی راجی بل سورت یونس ورلسم کی راجی آل تموی فینظر کیا پتعملون نو پا اعمالو کی مقصود کیفیت ہم نے ساری طریقی دکار تم گوری چستا طریقی کار سنگا رے یو سلی عمل کئی نو دا عمل کی لکم کیفیت چرے ایا دا کیفیت دا پیغمبر پا طریقہ دیو کنرے دا کیفیت دا شریعت سے برابر دیو کنرے نو اللہ کیفیت ہم گوری مسئلہ سلی و عمل کئی یو عبادت کئی ہر عبادت چی کاغا دعائی کبل عملی نو اللہ دیتا ہم گوری شدی کہ دا پیغمبر نہ چتا ہو کنشتا نہ پھر ہم بر طریقہ کشتہ ہو کر نشتہ ذکر آکے پٹ کے راوڑی نایات کے سلور خبر و تذکرہ و شولہ نو قال والدی وزینہ تکریب رہا سولہ شو منگتا من قابل انتا تینا مخینا ایتا منگ تراشو من بعد ما رسوانا جیتا ایتا منگ ترالی قال والموسیٰ علیہ السلام عصا زردہ عصا جد اللہ پا کلام کی راشی نو داد یقین دا پاری و عصا من اللہ واجبون تفسیر خطبی بلی زیوانی لکلی چ اسد اللہ پاک کلام کی راشی نو اکار یقینی کیگی او یقینی درس شو نہ مصر بی دیت اللہ ور کلو سو کو چکل فرعون تبا شو نو فورن دی مصر تو واپس شو او زین ویروس داود علیہ السلام په زمانه کې به دی مصر ترا غریو نو اسار ربکم زل چرف ساسی ایه لیکه هلاک عدوکم دشمن ساسی وَيَسْتَخْلِفَكُمْ خَلِيفَةً كِتَابَ صَلَاةِ فِي الْأَرْضِ فَالْمَكِي فَيَنْزُرَ فَسَنَّ فَغُورِي كَيْفَ تَعْمَلُونَ شَرًّا يَعْمَلْ كَوَيْتَاسِي وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ لَا دَرِي مُقَام دِي پدی واقعے کی دری مقام دیو شلو درشم پوری ذکر کئی پدی کی وا عذابون ذکر کئی پر فرعونیانو باندې چې فرعونیانو باندې الله و قسم عذابون را وستن ولقد اخذنا طرس الله من ولي وفرعونيان بالسنين فقحتون باني سنين قحتون توي حديث كرادي نبي الاسلام مكي ولا تخيري كريوي اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف الله فدي باني قحت راولي سنك شفد يوسف عليه السلام زمانه كي قحت راغلهو نبی سنین قاتون بانے ونقش من الثمرات بکم والد میں وہ بانے لعلہم یذکرون در پار جنی شیر قبول کی مصیبت اللہ ولی راولی لیکی یو حکمت دائشی در بندن شیر قبول کی فائدہ جات من حسنتو قالو لنا حاضی پدایت کے دغه بدپالی ذکر کوي حاصل دار چکلا پیخ حالت را لے ندیب لنا حاضی منگ دری حق داری کو مصیبت برا لے پھر مثال ایسا مدا ملگر بے بدپالی نیولا ندی کے لیے تو اشارہ دا چدا بدپالی نیول دا جاہلان اکار دے دا مسئلہ تی معلوم ہے شدہ تی معلوم ہے باطل پارس نیکان تسفیر وئی دا نور صورت یاسین کی مرادی قالو انا تطیرنا بکم صورت یاسین تلسم کی رازی سورت نمل کے امداد سے راضی نو ڈر کرے داسی بی دین خلق کے وپن کانو بان بد پالی نسی چدا ساسی دوائی نبنگ مند حالات خراب شو دا باران نہ نکی دا خوش کرا دا گرانی رالا یا دا نور مصیبتون قحطون و باگانی چ راضی دا ساس فوج راضی نو کلا کلا دا سی باطل پرس نکانو خلق دے نسبت کئی دوی مایت کی نیتا اشاره دا چگورئی دا خ حالت ڈیری اور دا تکلیف حالت دا اکثر کمی لکدل تجاجات من حسنت و الحسنت معرفہ ذکر کلا اوائن تسم سیئتن سیئتن نکیرا ذکر کلا دا والی پدے کے لیے تو شاردا چھ حسنات خ حالت ڈیری اور خراب حالت دا کم رج اکثر انسانات دا سی چھ خ حالت پی ڈیری لکہ اکثر سر روی کلا کلا بیمار سے مثلا اکثر سر موڑی کلا کلا وگیشی افسر دا سی چی مثال پا قرضو نا نای کلا کلا پی قرضو نرازی نو دا خو حالات دیری او دا تکلیف حالات دا کمی اگر چی نسبا خو ناشکری دیر زیاد ای خلق دا تکلیف حالات یاد ای او کم دا راحت حالات چی غن یاد ای نو دویم آیات کلی خبری تا اشاره شوا بل یطویرو بی موسا دا دا تویر نلی تویر مرغی توی حدیث کی دارا جی نبی علیہ السلام وی اخیر رو تویر علا مکناتها یا علا مکناتی حدیث کی دارا جی مرغان چی دا پخپلو جالو کی پریده وی دا عربو دا یو جہالت پا کیو او یو رسمو چی کلا با یو سفار یو کار پسید لن نو دی با پلار مرغی پاسا والا جالا که مرغی ناسا و دی با پاسا والا که مرغی با دن خی طرف توالو تا کار بے کار والی کار کمی خیر و برکت دی او که مرغی با چپ طرف توالو تلا نو دی با کار نکا ولیر دا کار سپیره دی لیکن می خیر نشتا نو نبی علیہ السلام دا هدایت وکلو چې اقیر رو تویر علا و کناتی ها مرغان پا خلو جالو که پریده وی یعنی مرغان مپاسه وی دا دین خیر و شر نمعلومیگی او بل پا اسلام کی بدپالی نیول دا نمشتا نبی علیہ السلام وی اغا انسان زمان ننده چه اغا بدپالی نیسی نو بدپالی بسره ننیسی دارنگی نبی علیہ السلام وی بدپالی نیول دا شرک دی بلکہ اللہ بانی توکل پکار دے نو بدپالی تن نبی علیہ السلام منم کری دا او نبی علیہ السلام دے تشیر کم ویلے دے واقعی کی راجی یوزل عبداللہ بن عباس انہو یوزل کے ناس ہو یو مرغی والو ترہ اگی سا وزونا وکلل نو یو سری ویل خیر ان خیر دا یویل لکن سبا کاغی کارغا اگا وازو کی خلق وی خوز زیره خوز زیره دا تکیو تاوی ناو زمانه که خیرون خیرون دا لفظی ہوا عبداللہ بن عباس انہو تاوی ما اندہا دا لا خیرون لا شرون دی پلاس که نا خیر شا و نا شر شا دا مرغو سر خیر و شر نشتا دی چی مثال کاغی وازو نوکلا نو گنیا که بسی یا خیر و شر بی نو بدفاری نیول دا پا شریعت که نشتا او دا دا جاہلانو کار دی موسیٰ علیہ السلام بانی بدپالی ہوئی ورخوا اللہ جواب کہی چھے انما طائرہم عند اللہ سمانا یدی جملے مقصد دارے چھے دی بان لکم بد حالت رال دا دی عمل نتیجہ را لکر دی بانی مثال قحطو نرال اما دنیا نے امیوی کامی شوی اللہ وی دا دی خپل عمل اثرو او دا دی عمل نتیجہ را او دا پیراؤن بارک راجی چھے پیراؤن سلور سوکالا حکومت کرے ہو او شپاک سو شل کالا دے جوان دے ہو خودی که دبان یو رز وگا نو راغلی نپی تبا راغلی و نپی کم در راغلی ہو دا حالت پی نو راغلی تو لمر افسحات کی تیر کالی ہو دیو نے خدای تو دعوی ہم کولا خوچی کلا موسیٰ علیہ السلام را لے او دا خبر نمان دا میں بے پی لازنی حالات شروع شد کدی ایتونی کی وعظابو نزکر کئی فائدہ جات ملحسنہ تو کلا چراجی تخشاری ویدئی لنا ہا دی دا زمانگ دا پارا دا لنا حاجی سمانا لنا زمنگ دپار حاجی دادا یعنی منگ دے حق داری دا زمنگ حق دے اللہ نعمت نسبت نہ کچھ داخل اللہ احسان دے منگ باری وإن تصيبكم ورسيلة تصيئة تقريب يطير وبطفالي بني ولا فموسى عليه السلام باني ومن أفعش ما أوجد سروا ألا خبر إنما الطائر يقين ذي وبطفالي فنيد الله لكن زاد ذي وننفويه وقالوا مهما تأتنا به من آت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فلنك لا غزد عناد بياني چلاو دا دون عنادیا نو چکلا پیدا سی مصیبت را لے نو دی بو چدا خو جادو دے او من گود بان ایمان نہ راڑو ایمان نہ بے منکارو کو دا مصیبت خود دے پار راتا چدی توبہ لا توبہ سی ایمان نہ وڑی او دی بس چلو کو الٹا دے سر گشی دے رشوا او دا بو چوبا ما نہ نو لک بمؤمنین وقالوا والذي مهما تاتنا هر غلطرا تو کہ من تے بھی پدیوان من آتین دی مو جن لتا سارنا تجادو کہ من بان بہا پدی سرا فما نحن نیوم لکا بمؤمن تا بنی ما رولن کی فارسن علیہ طوفان والجراد والقملا پدیات کی نور پنجو عذابون ذکر کئی دو مخ کی ذکر شو بسنین و نقش من الثمرات دعا گو او پنځه دیات کی ذکر کئ طوفان جرات قمل زوفادی و دم دا پنځه عذابونه دیات کی ذکر کئ یو طوفان ذکر کئ الله پی طوفان ناول راول سمان الله پی وباغان راول لګلی باران نه پی ډیر شو او بل ور جرادا ملخان پی الله راول لګل چې دی پسونه مې به خوړلې بل ول قمل اسپګی قمل اسپګو ته مې اسپګو ته مې کونو ته مې اللہ پہ دار آڑے رکھلا ابل وز وفا دیا سندھ خان پہ اللہ راڑے رکھلا شعر شکی بد غو مثال خراس کا کر شکی و سندھ خان گرجے دل ابل و دم وی نوا چندئی ارشی کے بوی نوا خراس کا کی بے وی نوا دا پہ اللہ رو لے گن خو آیات مفصلات دا نخ مفصلات جدا جدا یعنی مقصد دارے دا بلا بل نخی اللہ دیبان راولے گلی یا مفصلات دا مانا چدی میں کے پاس سے لوا اس میش سو زیادہ او کم خیدا با دی میں کے پاس سے لوا مفصلات دا مانا چی خکارا او واضح نخی وی یعنی دا خکارا دے دلیل چدا دا اللہ طرف نری او یا مفصلات دا مانا چدی میں کے سوا پاس سے لوا وقت پا کیو جن علماء میاش فرق ذکر کئی جن جاز ذکر کئی دائیوا عذاب با پیرا رہے لاغن روس بس میش خوشا بعد بفی بل عذاب شروع شو بے بل شروع شو نو پا ارسل نام راولی گا علیہم توفانا پا دیو بانی توفان والجلال ملخان وزوف والقملا وسبگی والجلال ملخان ملخان حدیث کی راجی چدا بغیر دا زفن عمدہ سری حلال لی یہ صحابی نے اغوی چمنگ تقریبا وہ تشکیلوں کی ملخان خوڑ لیو جہاد تب تو نگو رہی صحابہ کرام دا جہادوں دا سب مشکلات سر کری دی خوراک نور سے بنو و ایمو ما ملخان خوڑل او پا دی بانے با منگا جہادوں کول اکثر جہادوں دا سے تکلیف کی شوی غزوی ذات الرقاع بارک رازی شاکر صحابہ کرام خفی سرشو وی نکون الوی دلیو سکو تا غزوی ذات الرقا غزوی ذات الرقا سمن اغا غزا شاکر که خفی پا خطو بانی تر لیوی لیخپون بی خطی تاوالی سکو خفی سرشو وی نکون الوی دلیو صحابہ کرام دو جہاز دون شوقو او دون پا سخت حالاتو کی جہادو نکری دی او پا لگ وسائلو جہادو نکری پا کم وسائلو والی او پا جہاد کی برکاتم لیری اللہ مددم بکی لیری چاہ پہ کم وسائل بانے کا ولوش دا حدیث بخاری شریف کے بار بار رسو سے بخاری شریف کی دا حدیث راغل چاہ صحابی ہوئی تقریباً پہ وہ تشکیلوں نے کہ منگا ملخان بخوڑن تو ملخان بانی جہاد نے کری دا سی جہاد شو قصو اور دونوں پہ لوگ وسائل بانی والقم ملاس فگی وز و پالی و چند خان ود دموین آیات مفصلات نانخوی مفصلات مانا واضحا یا مفصلات مانا جدا جدا پس تک برو دوی لیوک لاؤو دوی قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك کله بچ دیو باندې مصیبت رانی نو یبه موسی علیہ السلام مطالبه وکړه ادع لنا ربك نو ګورې دین دام باندې مشو چې دې ظالمانو الله معنا ذکر دا وچ ادع لنا ربك دانګې مصیبتونو په وخت کې د الله نه د سوال کول هم قائلو ذکر موسی علیہ السلام دا مطالبه کوي او دریم پایات کې ته اشاره ده چې د موسی علیہ السلام دوه مقصد او د دینه دیتہ چراغل او دعوت چلو دوه غټ مقصدونه یو دا چې خلک ایمان راوړي او دوی د بنی اسرائیل د ظلم او د غلامۍ نه آزاد شي ذکر دی ول نؤمنن لک بل ول نرسلن معک بنی اسرائیل دا یو دی ول ذکر دی ته پاتو د موسی علیہ السلام دا دوه غټ مقصدونه دي د دې لپاره راغلي نو ذکر دا وعده د موسی علیہ السلام سره وکړه نو ولما وقال کله چې راغلی له مورې شو دی باندې عذاب یو عذاب برالی قالوا ولي ويا موسى يا موسى سمعوا لنا دعاء غواړه زمونږ د پاره رب کړه رب ستانه بما دا شاهد عندك چې وعده کړې ستا سره الله ستا سره وعده کړې الله ستا دعاګانې قبلی لئن کشفت لك وتعلدك عن الرجز زمونږ نه د عذاب لنؤمنن خامخا موږ به ایمان راوړو لکه تا باندې ولنرسلن او خامخا موږ به ولېږو ستا سره بني اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغوا اذا هم ينكثون په دې آیت کې د هغې ضد او عناد ذکر کوي چې الله وایي کله مو چې مصیبت درې کړو نو بیا به خپله وعده به ماتوله او وعدې وفاداري به نه کوله وعده به یې وکړه چې ایمان راوړو کړو عذاب درې شي خو چې عذاب به درې شو نو په وعده به وفاداري نه کوله فلما کشمن کشمن دې قانون مرز دې نازاب الاجرین دې نټې پوری هم باری وو چې دې بر سیدون کې وغیتا اذا هم ناسا پدای ین کو سن ما تولا ما تول به ما تول به وادی لرا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فدې آیت کې اخیری عذاب د دې ذکر کوي اخیری عذاب شو او دا چې الله دې په دریاب باندې ډوکلل او د دې عذاب دوه وجې ذکر کوي یو کذبو او بل غافلین تکذیب یې وکړو او بل غفلت یې کاو نو فانتقم غفلت دلته مراسه اعراض کول دي ځکه غفلت خو د انسان په خیال کې اکثر نه وي نو په غفلت الله عذاب نه ورکوي خو دلته غفلت نه مراس اعراض کول دي الله دین ته به هیڅ توجه نه وه د دې وجې نه شیخ محمد بن عبدالوهاب نجدی رحمه الله چې نواقص د ایمان بیانوي نو هغه یو دا خبره کوي چې اعراض د الله د دین ندام سبب د کوپر دی په دې سره کافر کیږي خو بیا اعراض دوه قسمه دی اعراض کلی دی او بل جزئی دی اعراض کلی باندې سره کافر کیږي یعنی مکمل د الله دین نه اعراض کوي د الله دین نو سبیخي وخت دی نو په دا اعراض سره که کافران د قران نه اعراض کوي د الله دین نه د حدیثونه مکمل اعراض کوي دا ته اعراض کلی وایي او یو اعراض جزئی اعراض جزئی څه معنی د دین د بعضې مسایلو سره اعراض کوي وخت خوله نه ورکوي ځان پرې نه پوهیږي که یاده یې نه عمل پرې نه کوي نو دې ګناهګار دی په اندازه د اعراض باندې نو په اعراض کلي سره کافر کیږي او په اعراض جزئی باندې سره نه کافر کیږي نو دلته غافلین نه مراد څه دی اعراض چې دوی د الله دین نه څه وکړو اعراض کوو اعراض دا دی چې سره د الله دین له وخت نه ورکوي نه یې زده کوي نه پرې عمل کوي بل دا چې ګورې د دې ګناهونه خو ډېر زیات وو دلته ولا دوه ګناهونه ذکر نه یو تکذیب او بل غفلت په دې کې دې ته اشاره ده چې ګورې دا دوه اسباب هم پکې وو خو دا دوه اسباب نفي د ماسوا نه کوي دا تاسو کتابونه کې زود کړی دي چې تصریح په یو شی باندې دا نفي د معادا نه کوي یو شی ذکر شو نو دا دې دلالت نه کوي چې دا بل باندې یعنی دا نه دې مقصد دا نه دی یعنی چې دا دوه اسباب د عذاب او نور نو نور مو خو دلته الله په قد دا دوه ذکر کړل یو تکذیب او بل څه غفلت نو فانتقمنا من والله اقسم منهم دریو نه فاغرقنا من ډوک لدی له پیلیم به دریا کې بیان نو ذکر یې کړه بو تکذیب یې کړه په تاسو زمنګ باندې وکانو دې عن هدینا غافلین نه خبره واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض په دې آیت کې دوه نعمتونه ذکر کړي بنی اسرائیل باندې یو نعمت سو چې الله وی برکتی ځمکه مې ولا ورکړه برکتی جمکا سوا دا شام جمکا غات اللہ ورکل اللتی بارکنا پیها او دویم نعمت سلی اللہ سخبل وعدی پورکلی وتمت کلمت ربک الحسن علی بنی اسرائیل نو یو اللہ برکتی جمکا ورلہ دا شام جمکا او دویم دا چې اللہ سخبل وعدی پورکلی او دا دی صبر ذکر کئی دا دی اغا بنیادی سبب سو صبر بما صبرو صبر کلو نو د صبر په جوان الله په دی بنی اسرائیل باندې دا دوه غټ نعمتونه وکړل او بل په یاد کې د فرعونانو د بنگلو د کارخانو د آبادیانو تباہی ذکر کړي چې الله یو دم مرنا ما کان یسو فرعون او قومه نو په یاد کې یو په بنی اسرائیل باندې دوه نعمتونه ذکر کړي او دویم د دې نعمتونو سبب ذکر کړي چې به ما صبرو او دریم د فرعونیانو هغه کمې بادیانې چې وي یا کارخانې بنګړې وي د هغې تباهي الله ذکر کوي بل یاد کې بارکنا فیها راضی هغه ځمکه چې الله پرې برکت غورځولی و حسن بصیر رحمه الله وایي چې دې نه مراد د شام ځمکه ده چې الله دی ته د شام ځمکه ورکړه وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَوْمَ كَسَانَ دَكَانُ شُورِ يُسْتَضْعَفُونَ كَمْزُورِ كَلَشِيُو كَمْزُورِ كَلَشِيُو كَمْزُورِ غَنَلَشِيُو مَشَارِقَ الْأَرْضِ مَشْرِقِي تَرَفُونَ دَزْمَكِي وَمَغَارِبَهَا وَمَغْرِبِي تَرَفُونَ دَزْمَكِي مَشْرِقِي وَمَغْرِبِي سَمَانَا طول تَرَفُونَ الله دا شام دَزْمَكِي وَارِغلا اول زمانہ کې دې کې عمالقه وسیدل اغا اللہ حلاق لن او دو ملک اللہ دیتا ورکو اللتی اغا بارکنا پیرا چمانگ برکت غرزو لیو پاگی که در شام زمکی تا اللہ برکتی زمکو شویت انبیاء کی براشی آل تاو تا دو جلی تا برکتی زمکو ویلی شوی دیگا در شام زمکی برکتون دیر جادو ظاہری برکتون هم بکی دیرو میویب که دیر وی غلیو سب جانب که دیر جاتی بکی دلی او بلدا چه انبیاء علیہ السلام در شام پس مکر دیر جات را غلی دی مزکا و تصوی برکتی زمکا و توائی و تمت کلمت و رب بیکا و پورا شویغا وعدی در رفستا الحسنا خیستا وعدی پا من اسرائیل و بانی خیستا وعدی کم زکی ذکر شوی یادم شی کن مخی چور عصار بکم ایو لکا عدو بکم دا وعدا و چلا بسا دشمن تبا کئی او دا ملک با اللہ تاف صدر کئی نا او وعدی و سا اللہ پورا کللی او پورا شوی غوادی درف صافی سبنی سرائیل بانی بی ما صبر و سوداج دی صبر کلیو و دمر نامو حلاکو آغاچ جڑاو با پیراونو دای قوم ما کانو یاری شون آغاچ دی با چتون جڑاول یاری شون چتون بی جڑاول او دارنگ یاری شون ما ندام که یبادیانی بی جڑاولی داد عریش نمرازی چتون جڑاول او دا عرش نمرازی نو یاری شون آبادی به جوڑا ولا او یاری شون مانا چتونا سفرون به جوڑا ولا دا مانم سیده و جاوزنا ببنی سعیل البحر پاعتا ولا قومی یاکوفون علا اصنام لهم دا دیان سلورم مقام دی دا یو سر یو سر وقتم پوری پا دیکیو دا بنی سعیلو دا عقیده کم زروال زکر کئی چی دا بنی سعیل دون کم زوری عقیده وا شکل دنیا بانی پوری وطن او یو قوم بانی ورل چغیر بوتان عبادت کا انو دیور اجر لنا الہن کمالهم آلہا یو دنیا غا عقیدوی کمزوری ذکر کئی او بل دیکھ ریتا مشار را چی بنی اسرائیل کی دا دینی کمزوری چوا دا دا موسیٰ علیہ السلام پا وجود کی شروع شوا موسیٰ علیہ السلام پا کی موجود دے او بید آغانا مطالبہ ہم کئی چه جلنا الهن کمالهم آلها دوی ماهد کرده تا اشاره چه لکوپار سا مشابات که ولده جهل لی موسیٰ علیه السلام دهی تو اینکم قومون تجهلون تاسی قوم و جاهلان جاهلان یو تولی ویل پا دی وجه چه تاسی لکوپار سا مشابهت که ولغواری چه جلنا الهن کمالهم آلها دریم دهی تا اشاره ده چه جهل عذر ده او دا دا موانی و دا تکفیر نده ذکر دی خوب دی مطالبه کافر شو دا خود کفر مطالبه را چی جلنا الهن کمالهم آلیه خوب دی هم دی نری کافر شوی پدی خبره ولی ذکر دی معذور او دا جهل دا وجلا کلی وشنی دا کفر خبره وشی یا دا کفر کار وشی و کافر کیی پینا ولی دا پا حق موانی دا تکفیر موجودی نو چی وشنی باند دا کفر پتوه لگه نو یو با دا معلومات که چی دا کفر کار کرده کنی ری کرده دا کفر خبره کلی لکن نکلی دویم دا چی دب باره که موانی تکفیر موجود دی کنی دی موجود که موانی تکفیر موجود بیا متکافر نوی دا که موانی تکفیر چی دی علماء سلور یادی سوگلو زیادم یادی خو یو پاکی جهل لی یو سره جاهل لی خبر پویگی نا دا جهل دوی نا یو کارو کی نا دی پی نا کافیر کی کنی دا مطالبه دا کپر وا چه جلنا الهن کمالهم آلیها خود دی پدی ندی کافیر شوی دا جهل دوی نا او گولی دا مطالبه طول نوا کری دا بازی کری وزنی علماء دام بای لکه دلتا دا قضیه محمله دا قالو جلنا الهن قضیه محمله قوت دو جزی کی او دا غلی مطالبه دا نبی علیه سامنم یو وقت شو و صحابه اکران دا مکین در اروا نخونین تا پا ناربان یو زی که لکوپار یو بیر و پایچی بسی زولنده ولی دقیق عبادت بیم که و سیویم پسی زولنده ولی اوونی تی به ذات و انوات و نویله ذات و انوات نیوشنا بیره و غطا بعضی نوی مسلمانان رو در نبی علیه السلام مطالبه وکله ایجالنا ذات انوات کمالا هم ذات و انوات من هم دقنا یه ونه مقرر که سن چه دید پاره ده دقسی ونه چه من داری عبادت هم کهو او دو برکت ده پاره و سیسه هم زرنده و نبی علیه السلام متوی چه گوره ای تاش خودش خبره که وی چه که خبر بنی اسرائیلو کری وچه ایجال لنا الهن کمالهم آلیها خدا خلق نوی مسلمانان دا مطالبه چه کری وی دی پورا خبر نوزه که دا نبی علیه السلام دا مطالبه وکلا نو برحال دی دا کسان چه دا نبی علیه السلام مطالبه دا هم دا کپر مطالبه وی ایجال لنا ذات انوات کمالهم ذات انوات دا هم دا کپر مطالبه وی خدا این پی نو که پیر شوی ولی لیکن نوی مسلمانان نو پورا پویا نو پورا خبر نو نو دی پا بارا کم جهن لا معنی شو دی تکبیر نا نو لای و جاواز نامن پوری سر بانی سایل پا دریاب بانی او گرده دی غط قمقل تو بو چی دشمنی مثال تبا شو او پا دریاب پوری وطل او پوری دا مطالبه کی چی منگ نم دا سیالی هم مقرر که دو کفر مطالبه و دو شرک مطالبه کی و بید مسال اسلام لے کی واقعی که رازی یو یهودی پا علی رنو بان اعتراض رو که نا علی رجانهو تاو چی گولی تاسولا پیغمبر دا پنکل نو او ساس من که اختلاف را ری انسواری ویل چی یو امیر بزمان ری یو بستاج مهاجرین رو نبای نا علی رجانهو تاو چی تاسم وار قمع قلی وی چی ستاسی خپیلا دا دریاب دوبون و چی شوی نوی او تاسی مطالبه کلا چی جلنا الهن آلیه تن دیکھ سنگره اجلنا الان کمالهم آلیه دا مطالبه تاسو وکړه نگور دا دیو قم اقل توبو چی بدریا پوری وطل دا خفیو چی شوی ندی دشمنی تباشو مخامخ او پا دی وقت کی دی دا شرک مطالبه کی دی شرک دا وینا خود دی دشمن تباشو خود بیم دی مطالبه دا چا وکړه دی شرک وکړه دا نو بارحال دا وینا دی دیر جهل و فاتو دیر علالا قوین فی قوم بانی یعکوفونا چه دی ناسو یا یعکوفونا بندگی که و لالا اسلام این لهم دبوتانو دی اسلام دا سنم جمع دا بود دا وی چه کمشی نجوڑ که دا لرگی نجوڑ که دا گاٹی نجوڑ که دا وسپن نا دا سلو سپین نا ارشی نجی جوڑ که نا آتا سنم ویلے که جاہلیت زمانه که باز عرب داسی و اغیر کجور نه چلی دا عجوه کجور نه یو بود جوڑ کلیو عجوه کجوری چی خی کجوری مدینی توی بید اغیر نه بود جوڑ کلیو دا غی عبادت بیکا دا یو زن ہوگی اشواقا بودی او خلق کل کجور نه جوڑ کن نگور دا سی قم قل تو بود اغیر چی اخپل یو طرف تول عبادت کاو خدای یو توا او چی کل اوگی اشو نبایی اخپل بود چلی او خورا دا دیو قم قل تو بود بیا دی زمانه علما یو مسئله ذکر کوي امام ابو بکر طرطوشی رحمه الله هغه وایي چې یو ځای کې داسې بیره یا بله ونی چې خلک د هغې تعظیم کوي او دا امید چېره د دې ونې له سړی ورشي رغېږي او جوړېږي د بیمارۍ نه یا بعضې خلک ورځي هلته هغې باندې میخونه ټاکوي یا بعضې خلک پسې کپلې تړي نو هغه وایي دا هم د ذاتي انوات مستاق دا ونه کټ کول غواړي دا کټ کوي دا خبره چا کړي امام ابو بکر طرطوسی رحمه الله بعضې خلک ونې داسې وي که نه هغه ونو له ورځي او په هغې پسې باندې څوک میخونه ټاکوي څوک پسې رینج او کپلې چې دی تړي بعض خلک زنګوګانې ونې جوړې کړي که نه زنګوګان د ماچسو د وینې وړه زنګو جوړه کړي هغه دغه کې یو مثال زنګۍ چې الله اولاد مې وشي بچي مې وشي په دې نیتبانې نو ابوبکر طرطوسی رحمه الله څوک د ونې سره دا طریقه کوي نو دا بینی د ذات انوات مستاق دی دا ونه بیا کټ کول غواړي چې هغې کې داسې واقع راځي نو الله اسنا یا کوفونه ناس یا کوفون بندگی کوله عقوب اصل کې دې ته وایي چې یو سړی یو شي ته متوجه او د هغه تعظیم کوي نو یا کوفونه ما نه بندگی کوله الله اسنا مې لهم د بوتانو د دی قال ویلي یا موسی موسی علیه السلام به زمونږ دپاره معبود لکه څنګه چې دی لا دا معبودان دي قال اول موسی علیه السلام انکم یقینا تاسې قوم تجهلون یا قوم وی جاهلان تجهلون جهل کوین جاهلان ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون په دې آیات کې دوه جملې دي د اولې جملې مطلب داره چې دا معبودان پناه کیدونکي دي دا ستاسو معبودان چې دي په دې پناه او زوال راځي دغه چا بندگی نه ده پکار چې په هغې پناه او زوال راځي ان هؤلاء دا کسان متبرون هلاکیدونکی دی ما هغه څه هم چې دی فیه مشغول دي د هغې په بندګۍ کې نه دی چې چا بندگی کوي نو دا هلاکیږي په دې پناه او زوال راځي او چې په چا پناه او زوال راځي نو هغه اله معبود نه شي کېدلی ابراهیم علیه السلام ویلي چې لا احب العافلین دویمه جمله باطل مکان یعملون مقصد دا ده چې دوی دا شرکي عملونه دا ټول بې پیدې دي مشرک چې کوم شرکي کارونه کوي دا ټول بې پیدې هېڅ پیدا ورته پرې نه رسېږي نو ان هؤلاء یقینا دا کسان متبر هلاکېدونکي دی ما هغه څه هم چې دی فیه مشغول دي د هغې په بندګۍ کې وباطل باطل دی ما هغه څه کانو یعملون چې دی کوي د مشرکینو ټول اعمال الله څه دي برباد دي پیدا پکې نشته قال غير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين په دې کې موسی علیه السلام د بني اسرائیل ته زورونه ورکوي چې ګوره دی حقدار د بندګۍ نه دي حقدار د بندګۍ خو یو الله دی ځکه هغه تاسو نه فضیلت درکړی وفضلکم نو فضیلت الله درکړی غوره کړي الله یې وایي او بندګي د بل چا کوي او د بل چا د بندګۍ مطالبه کوي قال ابو موسى عليه السلام غير الله غير الله انا ابغيكم نورتم تاسوا الى معبود وهو فضل لكم ذي الله ولكن ويتا شان العالمين فمخلوقات رخل الزمان بالي ولن جناكم من ال فرعون يسوم لكم سوى العذاب فدات كي سبب د فضيله ذکر کوي مخي ول چلا غره کړی وای نو غره وال یو داو چلا تاسو له فرعون ظالم نه نجات درکو الله د باندې لوی نعمت وکړو چې دا ظالم حکمران نه الله نجات درکو د ظالم حکمران نه نجات دا د الله لوی نعمت دی او دا نعمت مخکې سورة بقره کې هم تیر شوی و وایدن جینا کوم کله مې چې خلاص سئ تاسې د فرعونیانو نه رساوي تاسو بل عذاب یقتلون وجلی ابناکم دلته یقتلون او سورة بقره کې څنګه تیر شوی و هلته یذبحونه نو قتل و قتل سره ذبح هم وه یعنی دا قتل په طریقه د ذبح باندې و نو دا دوی ظلم و ځکه ماشوم وجل مرګ هسې هم جرم دی بیا د ماشوم جرم او بیا د وجلو په ځای ذبحه کول دا دوی ظلم و بعضې علما وایي چې دا ځینې ماشومان بیا هسې قتلول او ځینې بیا ذبحه کول نو ځکه دا دوه الفاظ راځي یعنی داسې هم وایي خو دا اول زیاته غوره ده اوله توجیه چې دا قتل په طریقه د چا او د ذبح و یقاتلون اوجل ابناکم زامن ساسی ویستحیون جوندی پریخودی نساءکم جنکی ساسی و پی ذالکم او په دې خلاص اوله کې پیراونیانو نه مخکې ځالیکوم بلاون کې دوه ترجمې تیرې شوې هغه به تیاری کنه یو کس یو وي او شاوسی من ربکم درسنا عظیم لوی نعمت ووعدنا موسی 30 لیله و اتممنا بعشر فتم میقات ربی 40 لیله په دې آیات کې پنځم مقام شروع کیږي او یو واقع ذکر کوي او دا مقام د یو سل څلور پنځوسم پورې دی په دې کې یو د وخت مقرردو خبره کوي چې موسی علیه السلام صلی الله وخت مقرر کړی و چې ته به تور غار ته راځې او هلته به الله کتاب درکوي تورات او په خپل ځای باندې د هارون علیه السلام انتخاب کول چې موسی علیه السلام کله تور غار ته ته نو په خپل ځای باندې موسی علیه السلام نائب مقرر کو او بیا د الله سره خبرې کول د الله د لیدو مطالبه کول او بني اسرائیلو کې هغه شرک را پیدا کېدل د سخي عبادت کول او د موسی علیه السلام غوسه کېدل هغې ته دا څو خبرې په دې مقام کې بیانوي د پنځم مقام کې چې موسی علیه السلام صلی الله وخت مقرر کو چې ته به تور غر ته راشې د اعتکاف دپاره اول ته به الله کتاب درکړي او بیا هلته الله د موسی علیه السلام څخه خبرې مو وکړې د الله د لیدو مطالبې وکړله خو بل طرف ته بني اسرائیل په شرک کې اخته شو د سخي عبادت یې شروع کړو نو ووعدنا الله موږ وعده کړې وه د موسی علیه السلام سره 30 لیله د دیرشو شپو دې شپې د دې وعده ورسره الله کړې وه د ذوالقعدې میاشت وه خو بیا د میاشت وروسته موسی علیه السلام مسواک استعمال کړو نو ملائک وه چې د دې خونې ده موږ ته د مشکو خوشبوي راتلله هغه د مشکو خوشبوي ختمه شوه نو بیا الله پاک وې لس شپې نورې زیاتې کړې لس شپې د ذوالحجې یوه میاشت د ذوالقعدې او لس شپې د ذوالحجې دا وخت موسی علیه السلام په کوی تور غار کې تیر کړو نو واتممنا موږ پوره کړله بعشرین په لسو شپو باندې فتم پس پوره شو میقات ربی وخت مقرر د رب د خوانه 40 لیله څلوېښت شپې څلوېښت شپې دا پوره شولې ځکه یوه د ذوالقعدې میاشت شوه او لس شپې د ذوالحجې شولې بل آیات کې دې ته اشاره ده چې ګوره تاریخ دا به د شپو نه حسابېږي د ورځې نه تاریخ نه حسابېږي ځکه هلته لیلتن راغی دوه ځل 30 لیلتن 40 لیلتن اسلامي تاریخ دا د شپې نه شروع کېږي ځکه ماښام کې میاشت لیدلی کېږي اسلامي تاریخ د میاشتو نه میاشت ماښام کې د شپې لیدلی کېږي نو تاریخ دا به د شپو نه چې دی حسابېږي بل دا ته معلومه شوه چې په خپل ځای باندې نائب مقرر کول دا هم صحیح دي لکه موسی علیه السلام په خپل ځای باندې نائب مقرر کو هارون علیه السلام دریم چې دا مسله معلومیږي چې د نفس اصلاح دپاره د څلوېښتو شپو خاص دخلی اثر دي لکه دې آیات کې څلوېښت شپې ذکر شوي نو څلوېښت شپې سره محنت وکړي عبادت وکړي نو پاکي پوره بدلون راځي د دې ول حدیث کې دا راځي چې یو سړی څلوېښت خورې تکبیر الله سه مونږ وکړي نو الله دا انسان د منافقانو او جهنم نه بری کوي نو د څلوېښت شپو تذکره حدیثو کې هم راغلي د آیات کې هم راغلي د دې ول مفتي محمد شفیع رحم الله معرف القرآن کې بدایت باندې لیکلي دي چې هغه وایي د نفس په اصلاح کې د څلوېښت شپو او ورځو خاص دخلي او دې باندې تفسیر قرطبی کې د معرف القرآن د امام مالک رحمه الله قول نقل کړی چې هغوی مخکې نیکان خلک چې وو نو هغوی به د څلوېښتو کالو پورې دنیا هم ګټله د خلکو سره به اختلاط هم کاو خو چې کله به څلوېښتو کال ته به عمر ورسېده نو بیا به خلوت او عبادت شروع کړو مخکني نیکان داسې وو چې څلوېښتو کالو پورې به انسان ګټه وټه هم کوله د خلکو سره به ناسته ولاړه هم کوله خو چې کله به څلوېښتو کال ته عمر ورسېده نو بیا به دنیا پرېښود دنیا کاروبار او روزګار به یې نه کاوه او د خلکو سے بے ناس تولاڑ ہم نے کولا بس بے ٹول وقت او زندگی میں عبادت تورکلا خلوت کے بے وقت راو دا سروی خالچی دے نروس انسان کے بے آخری عمر تا عمر مکمل شی آخری عمر شروع شی نہ آخری عمر کے اللہ توجہ ڈیرا پکاری اور داغی دا پارخ تری قسل خلوات دشرے دنیا نم اللہ سرا جمع کی اور دان دا خال کو سناس تولاڑم کم ہے کی بعض سوینگیری رسی دا زوانا نزیات لالان دائی ٹولر سے پٹو کی چیر ناسی معلومات کے کور دونا وقت نہ دے رہی کم وقت سے پٹو کی تیر رہی بعض خلق دا سی نبی علیہ السلام انسان بڑھا کی یا حرس او امیدون ایسا لے دی رہی گی نو پا کار دارا سلی عمر سلویخ تو کارو تاو رسی گی بے زیزان یو قسم پینشنی کی سلی بچی زامنی نو دا ڈریوری اگوتا پر خودل غواری سی ازن اسپنگیر طول عمر پا خپلا ڈریوری کئی طول خودا نخپلا بچو تا طول کئی نو پا کار دارا دا نروس سبے بچو تا دون خودن نی پا کار بس بچو تا کار والا کول غواری سی خدمت کئی مزه کوي امام مالک رحمه الله وای چې زمون زمانه کې بشلوی ټوکال ته مخکنی نیکان داسیو شلوی ټوکال ته به عمر ورسېره نو به ځان لا خلوت کا عبادت به کاو د خلکو نه موجوده شو دنیا د روزګار نه به جدا شو نو وان دا موږ وعده کړو د موسی علی السلام سره دې شو شپه موږ ګورک لري په الله سبحانه پورا شو او مقرر در رب طرف نه هر باندې له تن شلوی شپې وقال موسی و موسی علیہ السلام لاخی فرورت چارون علیہ السلام او خلفنی نائب شزما خلیفہ شزما ان نائب شزما فی قومی فقام زما کی د ضرورت پټین کی سره ځان نائبان شی مقرره ولې ځکه لوی انسان یو کار ته پورا نه رسیږي یو عذر د وجنه ځان نائبان نیولې شي فی قومی فقام زما کی واسطه خیر فائدہ ته ولاته تمی تعبیر دایر امکوا سبیل المفسدین للمفسدانو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك فذكر موسى عليه السلام سؤال ذكر كي دلنا الله تعالى دي دو باركي ذكر كرش الله تعالى خبري واوري دي الله تعالى دي ملاقات شوقي پیدا شو او دلنا سؤال کو چه الله ما تزان وخي وجه تا تو گورما وګوري دا سوال ډیر محبت د وجه نو بنی اسرائیل هم داسې مطالبه کړې وه خو د هغې دا مطالبه د بیدوۍ د وجې نه وه او د موسی علیه السلام مطالبه د ډېر محبت د وجې نه وه په دې وجه موسی علیه السلام باندې عذاب نه دی راغلی دې خبرې په وجه باندې او بنی اسرائیلو باندې عذاب راغلی او بل په دې کې دې ته مې اشاره ده چې د الله رؤیت ممکن دی ځکه موسی علیه السلام مطالبه کوي او دا اکثر اهل سنت والجماعت هم دا مذهب دی چې قیامت کې خدا الله لیدل به کېږي خو دنیا کې امکان شته خدا الله لیدل دا واقع نه دي معتزله وایي الله نه په دنیا کې لیدلی کېږي او نه په آخرت کې ځکه ریاد کې لن ترانی راغلی او لن د نفی او تعبید دپاره راځي نو لن څه معنی ده لن معنی دره همیشه دپاره معنی شي لیدلی نو آخرت کې هم الله تعالی نه لیدلی کېږي خو دا عقیده د هغې ډېره غلطه ده لیکن دے بارہ کی ڈر آیتونہ دی ڈر احادیث دی سید اللہ تعالیٰ دیدار بکے گی اور اللہ تعالیٰ ملاقات بکے گی اولاً دا تعبید دا پارندر آجیب دی مانی بیر دیر دلائل دی چھے لن دا تعبید دا پارندر آجی ولیکن لن دا تعبید دا پار روی قرآن کری واللہ یتمن ہو ابداً دا ابداً بے والی ذکر کری چھے لن کی تعبید بے یا نور دغه راځي آیتونه بیر ډیر دي که موږ ذکر کوو لږ وخت پیلېږي خو بهرحال د معتزله او دا عقیده صحیح نه چې د الله رؤیت د سن امکان نه لري نه په دنیا کې او نه په آخرت کې دا غلطه خبره ده بل په یاد کې مثال ذکر کوي چې ګورئ د غر ظاهري قوت ډیر زیات دی او غر د الله تعالی د لیدلو برداشت نشي کولی نو دا کمزور وجود د انسان دغه طریقه ولاندې شي کولای الله تعالی موسی علیه السلام ته وی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی یعنی که دی غر زما لیدل برداشت کله نو ته هم زما لیدل برداشت کی خو غر ډیر مضبوط شه دی دا زما لیدل نشي برداشت کولای نو ته هم زما لیدل نشي برداشت کولای او حدیث کې دا راځي چې نبی علیه السلام دا آیت ولوست او نبی علیه السلام دا غټه ګوته د کچۍ ګوتې د بره بند باندې کېښودله چې په داسې اندازه تجلی الله دې دغه ته وکړه. داسې نبی علیه السلام دا چل وکړو، یعنی مقصد دا غټه ګوتې د دې کچۍ ګوتې د بره بند داسې کېښودله چې الله رب العزت دې غر ته داسې لګونې تجلی وکړه د دې کچۍ ګوتې د سر عمره خو غر چې دا په ځمکه ننوت، یعنی مقصد دا دی غر ټوټې ټوټې شو او برداشت یې نه شو کولی د الله د تجلی د دې دیدار. نو ګوره غر کلک شی دی، هغه د الله دا تجلی او دا رویت نه شي. او په قیامت کې خو الله دې بدن کې او دې سرو کې او طاقت پیدا کړي، نو هلته به الله لیدلی کېږي، خو دنیا کې د دې برداشت دا بنده نه شي کولی. او بیا د اخیر کې د موسی علیه السلام دعا ذکر کوي چې موسی علیه السلام سبحانک توبتو الیک. توبتو الیک څه معنی؟ الله زما تا ته توبه ده چې ستا د اجازې نه بغیر دا مطالبه وکړه، او یا زما توبه له دې نه چې بیا ستا د لیدو مطالبه په دنیا کې وکړمه. خو بهرحال دا توبه په دې ځای کې د ګناه نه نه ده، د تفسیر قرطبی په دې د ټول امت اتفاق ده چې دا توبه د ګناه په وجه نه ده، ځکه د موسی علیه السلام دا کار ګناه نه وه. او کار یې ولې ګناه نه وه؟ ځکه موسی علیه السلام که د الله د لیدو مطالبه کوي او دا د ډېر محبت ته وجه نه یې کړې وه، د بني اسرائیلو شان د بېادبۍ د وجه نه نه وه کړې. او نه اول مؤمن زه اول د مؤمنان په دې خبره باندې چې په دنیا کې تاسو څوک نه شي لیدلی. ولما جاء موسى الکل چرا علی موسی علیہ السلام لمیقاتنا دفار دا وقت مقرر زمن وکلمو خبر یو کنید سرب دادن قال دیو ربی ارینی انظر دا اللہ سی خبری وشوی دا اللہ دی خبرو لخوان ورکو نو بید اللہ دی دو مطالبه وکلا چه ربی ازما رب ارینی و خیو ما تخفل زان انظر چه زو گرم علیک تاتا قال ویل الله پاک لن ترانی هیچ چرته ما نه شید دی ولیکن انظر لیکن وګوره ال جبل دی غار تا فانی سقرا کچر دا ټینګ شو مکان او په زیخ پنوانی پس او پترانی زرته ما وینی کدی غار زما رؤیت برداشت کو ته من برداشت کی خو غری نشی برداشت کولن تیم نشی برداشت کولای. فلما تجلى پسر کلچی نور خار کو تجلی وکلا یا تجلا نور خارکو رب دادا دیغار تا جالوی گدا و دیلا دکان ٹوٹی ٹوٹی و خار را پریود موسیٰ علیہ السلام سوائقا بیہوشا. فلما فاقار کلچ پوش کشو قار دوئے سبحانک پاکی لتا در توب توی لیکا زما توبہ لتا توانا اول المؤمنین زاول دا مؤمنان نیما. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فدايت كي موسى عليه السلام لا تسلي وركاي الله وتوي شي موسى عليه السلام كدي دار مدن من اكو زما سر ديدن او ديدل ونشو نور مد باندې دي جات نعمون كري غني نعمتون زان تراپيات كا. قال الله پاک موسى عليه السلام اني اصطفيتك انت ما ورك على الناس بخلق باني برسالاتي بخل پیغامونو باني وبكلامي بخل خبرو باني فخذوني سماته تو غاجر كون تا تا تورات وكم من الشاكرين او شاد شكر سن كنا شكر بسو بعد الله كتاب باني چه الله كتاب چاہتا الله نصیب کی نو دل شکر ادا کول پکار دی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. په دې آیت کې ته اشاره کوي چې الله تورات دا په تختو کې را لېږلی او تختو کې نازل شوی و، لکه هلته فی الالواح راځي خو دا څو تختې وي او د څه شي نه وي، نو د دې په صحیح روایاتو کې د دې ثبوت نشته. خو بهرحال الله تعالی تورات دا په تختو کې را لېږلی او په لیکلي شکل باندې. او دلته وایي من کل شین هر شی پکې و، دې ته کلی عرفي وایي، یعنی چې کوم د دین ضروري خبرې وي، ضروري احکام، د دین ضروري احکام ټول پکې و، دې ته په شنا کې څه وایي؟ کلی عرفي ورته وایي. لکه دا قرآن کې بار بار راځي تدمرو کل شین، یا و اوتیت من کل شین ولا عرش عظیم، یا و تفصیلا لکل شی، دا کلو کلو قرآن کې بار بار راځي. خو ډېرو ځینو کې د څه لپاره دی؟ کلي عرفي دی، یوازې زوري شینه تي مرادي. دلته من کل شیان مخصاص دی، دینی احکام ټول. او الله ورته به امر وکړو چې وامر قومک یأخذوا بأحسنها. نګور ته سوال دا پیدا کیږي چې د تورات په احسن حکم دی عمل کوي. دین خدا معلومه شو چې ځینې پی حسن نه دي، الله حکمونو ځکه احسن چې کم ډیر ښایسته وي په هغې دې عمل کوي، خو چې کم ډیر ښایسته نه وي نو په هغه دې عمل نه کوي. نو معلومه چې الله کتاب کې داسې حکمونه هم شته چې هغه کې حسن نشته دی. د هغې نه یو جواب دا کوي چې بې احسنها نه مراد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې دا اضافت بیانی دی، یا خوځو عمل کوي بی احسنها، هغه ښایسته احکامو د تورات مراد نه ټول تورات دی، اضافت بیانی دی، دا معنی هم کوي. یا دارنګ احسن او غیر احسن، مثال بعضې حکمونه دا احسنی د بعضې نورو نه، لکه مثلا یو د نیکۍ کار دی، یو د ګناه نه ځان ساتل دی، نو د نیکۍ کار کول دا احسن دی په نسبت د ګناه نه د ځان ساتلو په ځای باندې. لکه یو معروفات دی، یو منکرات دی، نو معروفات کول دا احسن دی په نسبت د چا باندې؟ د منکراتو نه د ځان ساتلو په ځای باندې. یا مثلا قصاص دی، او په قصاص کې عفو ده، نو قصاص دام جایز دی، خو معافي کول دا څه دی؟ احسن دی. وشوی پی نو حکمونو کې احسن او غیر احسن داشته دی، نور توجیهات هم دیات کې کوي، خو ښه توجیه دا ده چې بې احسنها کې اضافت بیانی دی. یعنی د تورات ټول احکام څه وو؟ ښایسته وو. دا نه چې بعضې ښایسته وو او بعضې څه نه وو؟ ښایسته نه وو. نو وکتم نامه نیکلی له نپی د نوایت تختو کې من کل شین دار یو شین او موعظتن او نصیحت و تفصیلا تفصیلو کې د هر شي د هر د دین چې کوم زوري مسایلو د هغې تفصیل پکې وو. په خوځه پسو نیسه دله بې قوتین کوشن باندې و امر قومک او امر کوه خپل قوم ته یأخذوا چې عمل کوي بیا سن یا ښایسته حکمونو دې باندې سوری کوم زبه وښیم تاسو ته دار الفاسقین کور د فاسقانو، د فاسقانو کور دی نه مراد د شام ځمکه ده، دانګې د مصر ځمکه تی مراد ده، ځینې چې دې مراد جهنم دی په ورځ قیامت باندې. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، په دې آیت کې هغه چا له زور نه ورکوي چې هغه د الله د کتاب نه مخ اړوي او د هغې شپږ قباحتونه بیانوي، د داسې انسان شپږ قباحتونه بیانوي. دویم آیت کې دې ته اشاره چې په انسان کې تکبر وي نو هغه د الله د کتاب نه پوهېږي، الله د کتاب نه شي پوهېدلی، ځکه الله څه وایي؟ سأصرفن آیتیا، زه به واړم د خپل آیتونو هغه کسان چې هغه تکبر کوي. نو څه معنی؟ متکبره انسان هغه د الله د کتاب نه شي پوهېدلی، په شری کې لوی او تکبر نو هغه د الله د کتاب فهم نه شي حاصلولی. په دې ونه ظنون مصري رحمه الله قول دی، ظنون مصري رحمه الله وایي چې اب الله ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن، الله انکار کوي د دې نه چې هغه عزتمند کې ړونه د باطل پرستو په هغه رازونو د حکمت د قرآن. څه معنی؟ چې کوم باطل پرست خلک وي نو هغه الله د قرآن په رازونو حکمتونو نه پوهه کوي. دارنګې د بعض سلف و قول دی، ابن کثیر نقل کړی چې هغه وایي لا ینال العلم حیی ولا مستکبر، یو سړی په علم کې شرمیږي او علم نشي حاصلولی، یا یو سړی تکبر کوي متکبر انسان او علم نشي حاصلولی. او دارنګې علامه زرکشی په البرهان کې او علامه سیوطی په الاتقان کې هغه اسباب باندې بحث کړی چې هغه اسباب مانع دي د فهم د قرآن نه. یعنی کوم خبرې چې د هغې په انسان کې کله هغه خبرې راشي قرآن نه پوهېږي، نو هغه څو خبرې ذکر کوي. یو یې دا خبره ذکر کړې ده یو سړی په ځله کې بدعتی بدعتی سره په قرآن نشي پوهېدلی یا په ګناه همیشوالی کوي یو سړی ګناه کوي او ګناه باندې همیشوالی کوي دریم په ځله کې صحیح تکبری متکبر انسان یا خواهش پرستی یا ځله کې د دنیا محبتی یا ایمان قوی نه یا تحقیق کمزوری او یا د یو داسې مفسر په قول اعتماد کوي چې د هغه سره صرف هغه ظاهري علم وسی نور داسې ډېر مهارت نه لري نو بهره دا اسباب مانع دي د فهم د قرآن نه په دې اسبابو کې یو سبب څه دی تکبر هم دی چې هغوی متکبر انسان په قرآن نشي کېدلی قرآن بابا انسان ښه پوهي چې په هغه کې عاجزي او خواستساري ډېری په چا کې عاجزي او خواستساري نه به قرآن نشي پوه کېدلی نو سعاصری پوزر چل اللہ ویزی بوارو ما عن آیات یا دخ پلایت انہا کسانی تکبرون چی غلوی کئی پزماکی بغیر الحقی پناہ حقبانی وی راو کدیوینی کلاتین حرم ویزلا یومینو بیا ایمان دروری پدیبانی وی راو کوینی سویل روشتی لار دی حلایت لایت تخیزونی نیسی لیلر سویل انلار وی راو کوینی سویل الغی لار دو گمراہی تخیزونی نیسی لیلر سویل انلار ذلك لا بأنهم ذكر كذبوا تكذيب كذب فأتون بأني وكان هو ديانا دين غافلين نخبرا يا غافلين بفروا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون فديات كي تخفيف أخروي ذكر كي أو فدي كي قرآن أو قيامة دوال راجمة كريري ذكر دي دوال ديو بسدير جوار تعلقي يو كذبوا بآياتنا په دې کې قرآن کریم ته اشاره ده او لقاء الآخرتی کې قیامت ته اشاره ده نو قرآن او قیامت را جمع کړي دي ځکه د دواړو د یو بس ډېر تعلق وي څوک قرآن مني نو په قیامت به کلکه عقیده وي او چې څوک د قیامت کلکه عقیده لري نو خامخا قرآن مني نو والذین هغه کسان کذبوا تکذیب یې کړی دروغجنتیا یې کړې زموږ د آیتونو ملاقات د آخرت باندې برباد دې یو عمل نه جوړ ځونه دې بل نه ورکول کې الا ما كانوا يعملون مگر هغه عملونه چې دوی کوي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار دا بل یو واقع ذکر کوي چې کله موسی علیه السلام تور غار ته سفر کړو نو په هغه وخت کې دا واقع را پېښ شو سامری بنی سائل تے اس خے جوڑ کلو او دے دا غسیغی عبادت شروع کو دوی مایات کے لئے تا اشارہ کئی چی معبود حق چی پا کے دو سپات پکار دی یو کلام او بل ہدایت علم یرو انہو لا یکلمہم ولا یهدیم سبیلا چی کم معبود حقی نا اب خبری ام کئی او اب ہدایت ام کولی شی نو دام تی معلوم شو چې کلام د الله صفت دی څنګه چې الله شان سم مناسبی متکلمین وای چې الله در کلام لفظی نه مانی د الله تشبیه ورکی د جماده زخ وی قین چې الله ډیر بی دی ده و د الله لپاره سن نشته کلام لفظی نشته کلام نفسی مانی دا کوم چې موږ ولول دا خو کلام لفظی دی او دا دال په کلام نفسی باندې الحمدلله رب العالمین وسن دا موږ ونو دا تعبیر دی دا کلام نفسی نه چکم د الله صفت دی خو دا کلام لفظی د الله صفت نه دی نو دینه دا معلومه شو آیات نه چې نه کلام د الله صفت دی بیا دې کې دا راځي چې عجلا جسدا له خوار په دې کې د مفسرینو خلاف دی بعد یو چې دا سخی چو دا کوم چې سامیری جوړ کو په دې د دې نه غوښه جوړه شوې نه د غوښې د وینې څنګه چې عام سخی دي دغه رنګې سخی ترې جوړ شو او بعضې وایي چې نه داسې یو جوسه وه سخی ترې نه دی جوړ شوی د قرآن د ظاهر نه هم داسې معلومیږي چې دا جوسه وه خو داسې حقیقي سخی ترې نه جوړ شوی چې کوم د غوښې د وینې او د هډوکو نه جوړي واتخذ ونی قوم د موسی علیه السلام من بعد وروسته د تلو د موسی علیه السلام د تور غار ته من بعدی دا معنی چې هغه کله تور غار ته لاړی او دا ولې وایي ځکه باندې شاید د موسی علیه السلام نه ډېر یېرېدل دا په مخکې دا جرأت نه شو کولی چې دی سخی جوړ کړي او د هغه عبادت وکړي هاون لسام نه ریدل خود موسی علیہ السلام نه ډیر زیات ریدل دغه موسی علیہ السلام کی جلالیت ډیر زیات وو بنی اسرائیل به ډیر زیات ریدل د دیونه چې کله رااله نو په لکونو خلق رزق عبادت کوي باندې په سرین وای چې دا شپږ لکه خلکو دول زره د هاون علیہ السلام سپاتې شوی چې هغه د سر عبادت نه وکړي دا نور دول زره کم شپږ لکه خلکو د ټولو د سر عبادت شروع کړي او چې موسی علیہ السلام رااله نوار سی تھی گڑ وڑ کلا اس خیم مولا وہ سیزا او سامیرے چی وغیا وہ شاڑا خلق بانی پابندی وہ لگا والا چی دس با خبر اتلی سلام کلام نکوی تعلقات بسا نسایت ای او دا خلق دا مین دا آبادی نیم وہ شاڑا چی تا خوشی میرو کی و زنگولو کی بیا وقت تیراو نیو ساتی بیتا غم حولم دا پا جان لا جوڑ کوتا سخی وکلا سخی پا کار ران دا غا موسیٰ علیہ السلام مزاج کی نرمی ڈیرا وا اور دو موسیٰ علیہ السلام مزاج کی سختی ڈیرا وا سختی نے دو موقع کار واخص کل پیدا سختی کی کل نرمی کی دو موقع پیدا سختی کی وا نمین بعد رسل تور دنا تور غار تھا من حلیم داغد زیورات معجلن سخی جسدن جسا جسن یعنی یو جسا وا لہو خوار چغیر آوازونو علم یرا دین گوری انه دا وازونه به کوزه کدی کی سوره او نو پاغي به هوا ور نوتله نو دا سخی دا پشان आवाज رمباړه به کولا علم یرا دین گوری انه شیقینن دا لا یکلمهم خبر نشکول دی وسرا ولا یادی نشکول تسبین لا اتخذوا دی ون رزقین لرا وکانو دی ظالمین ظالمان ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا فدات کی بنی اسرائیل توبہ ذکر کئی یعنی مقصد دارے شکل موسی علیہ السلام را لے دیس خبر اتری وشوری نو بے دی توبہ وی سلا او دی اسخی پر عبارت بانے دی سوما نشو خیما نشو ولما سقط في ايديهم معنی دارا شکل دی پر خیما نشو دی اسخی پر عبادت تو خیمانه شون اللہ تی توبه بیستره سوقیته دامانه او غرزه اولا شده و مخیطه نو غرزه دون نمراسه ده پر خیمانتیا ولی خپل کار دی پر خیمانه شو ولما سوقیته هر کلا چه او غرزه اولا شو پی عیدیم ده و مخیطه او غرزه اولا شو مانا موسیو لینه مراسه ده پر خیمانتیا ده دیده اشقی پر عباد بیت پر خیمانه شو خدا ده موسیو علیه السلام دراتون روستو وراو دی پویا شو چې انم یقین دی قاض ولو تاسو دی ګمرا شو دی قال وی ولا ان لم يرحمنا کرامونه کې موږ باندې رب زمنګ واخنه او کې اونې کې موږ ته نو خامو شو موږ د توانیانو نه ولما رج موسی الى قومي غضبان اسفا قال به سما خلفتموني من بعدي عجلتم امر ربكم پدات کې سو خبر ذکر کای یو دو موسیٰ علیہ السلام غصہ ذکر کئی قوم تا بے ہارون علیہ السلام تا ذکر اللہ موسیٰ علیہ السلام تا آلتا پا کوئی تور غر کی تورات ور کو او بے اللہ خبر کو جستا قوم پا شرک اختر شوئے رہے نو موسیٰ علیہ السلام دیر پا غصہ بانی واپا شو پر قوم تا او دو موسیٰ علیہ السلام وی مزاج دا مپسیرینو چی دیر زیادا غصہ باور کرلا خو بیرت یو ښه صفات په کې داو چې غصه به زه کنټرولېدم ډېره ښه غصې هم ډېره زیاته وه او د غصې کنټرول یې هم ډېر ښه و د ده په باره کې دا امام مالک رحمه الله وایي تفسیر قرطبي چې نقل کوي چې کله به دله غصه ورله نو دې سر نه به لوګي هم ته دا ټوپۍ به په سر ودې نه به لوګي هم ته او د بدن د اخته به نه یې قدرېدل دا وایي د ده مزاج و بے موسیٰ علیہ السلام چکل واپسی وکلنو اصل ترتیب سویت وہا کی رجی چا اول خطاب قوم تا وکو قوم سے خبر وکلا بید حرون علیہ السلام سے خبر وکلا بید سامری سا وکلا خود دلتا ترتیب نرے ذکر شوئے دلکہ دلتا ترتیب مقصود نرے نو موسیٰ علیہ السلام دا قوم سے خبر وکلا دا حرون علیہ السلام سے وکلا دا سامری سے وکلا نو بارحال دے کیا دے بیان دے چې موسی علیہ السلام الله په تور غار کې خبر کو داغی نرو سخفل قوم تا دیر دو غصی پا حالت کی واپسی وکلا او دام تی معلوم شوا چی دی منکر پلی دو غصا کدن دا سنت دا انبیاء و دی انبیاء علیہ السلام سنت دا و چی دی شریعت خلاف کار بیدی دا نو غصا بڑی راورتلا دیکھا موسیٰ علیہ السلام دیر زیاد غصا شو بعد خلق دا سی چی اغا منکر ینی خو غصا کی گی پینا خپا کی گی پینا نو دا دیر کمزور سپت دی کمزور ایمانی سنی مخت ناروا حرام و ناجائز کار کی شریعت خلاف کی عدل پہ غصہ نہ ورسی پکادار شریعت نہ خلاف کر خام خاص جنت پہ سرما ورسی گی سفیان سعودی رحمۃ اللہ وش امام مخت منکر وش شریعت خلاف کار و زیرت و نکم زمان ویتش میتا اس کی بھی نزی یعنی دونوں زور مانا را کئی منکر دریم دات ندام معلومے گی شہار اللہ سام دئی تمسلہ بیان کرے وقف و زاد سرا ذکر دا بنی اسرائیل لا قتل تطیر شویو وکادو یقتلوننی مگوی دا بنی اسرائیل لا قتل تولی تیاری دل یعنی هارون علیہ السلام خاموشی ندا کلی چگنی دای شرک شروع کو اغاو تا چپ ناسو دا سنوا اغاو دای دا شرک رد کلی دی ذکر دای دا قتل تطیر شوی دی سنورم دا دین دا معلومی گی چگو را پلی دوا وری دو که دیر پرق دی موسیٰ علیہ السلام اللہ پا کوئی طور غر کی خبر کو چستا قوم پا شرکی اختر شوئے خو آل تے دلہ سے دا تختی دا توران نگر زیرے او دلتا سوئی و آل قال الواحا کل چرالے پا خپل دا شرک پا سر گوئی دا نگوسے بے دیر زیادہ شوئے تردی چی بی اختیار ہے دلہ سے دا توران تختی چوئے غم گر زیرے دا مسئلہ تی معلوم ہو چی پلی دور دو کی سی پرخی حدیث شرکی مدق سراجی لیس الخبرو کل معاینتی نبی علیہ السلام خبر دا پشاند شاند دلی دو نده نو لی دو اولی دو که دا دیر پرخی لکه دلی دو ستی تختی نماتی ده اولی دو ستی تختی نوی ماتی شوی او دلی دو ستی بیت تورا تختی ماتی شوی پینزم دیتا اشاره ده چه کلا دا مسلمانان میند که اختلاف راشی نو پا دی بانی دشمنان دیر خوشحالیگی دا دیو این اختلاف حرام دید اللہ دشمن پی خوشحالیگی لکه هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام توی پلا تشمید بیل اعداء فما دشمنان ما خوشحالوا نسو معنی که ما سامین که اختلاف راشی دشمن خوشحالیگی مسلمانان لخ پل منزی اختلافات دا حرام دی لکه بدیوان دا اللہ دشمنان کافران خوشحالیگی بند دیان امام ابن تیمیر ملا و سدلال کرلی چی او سلید غصی پا حالت کی کتاب دا اللہ سو غرزید دا بنو ملامت کے سل غصہ ڈیر اور شیلا سے کتاب وسعی عغید اللہ سے غرضے گی دا با ملامت کے نہ زور نہ بنا ور کے اکل اکل دوسرے دو ندا والنگی کی گی نو لما رجال کا چوا پش موسی علیہ السلام فالقوم تا غضبان ابو غصبان اسی پنڈا کو دو غم نہ قال موسی علیہ السلام بے سماڑ بد دیا شیخ خلق تمونی چتا سو کلرے من بعد روس زمانہ اما نم روس کم کار کرے رہے چوسل شیر کو عاجل تمہیں تا سنوار کو امر ربی کم دو حکم در افساسنا تلوار مکو جلتی موکلا موسیٰ علیہ السلام واپسی تم انتظار ان کو وعلق الالواح او وی غرزول یا تختو لرا موسیٰ علیہ السلام دا غصہ دیر زیادت ورلا چکل پا خپل را لی او دا قوم دا کوپر و شرکی ولی دا پا دی بانی موسیٰ علیہ السلام دیر زیادت غصہ ورلا او دا غصہ دا وجنا بی خیار دا دلاسنا دا توران دا کمی تختی چی غصوی داتی وغر زیری بعد مپسیرین دا سمانا کئی چی وعال قلوا منا پا جلتی دا تختی کی خوری دو غصی دو وجنا خو دل تیری تعبیر پچا سکلے پا غرزول سکلے باز داوی چرا وی غرزولی و مات شوی نو دا سی ندا پس دنی ندی غرزولی دیگر اخو اللہ دی کتاب بیدوی دا خود دی مقصد داری چی پا جلتی بانی وی دا تختی اوزیت ترت وکی خودلی بعد دا مانا کئی چوال قال لوها کی خودری یعنی غرزیدل ندی مراد کی خودل مراد دی خدا کی خودل په حالت د غصی کې او په جنتی سره وو، نو د هغې نه تعبیر په چا سره شوی دی؟ په غورځولو سره شوی دی. د دې ونه مولا اشرفعلي رحمه الله همدقه معنا کړي و چې په جنتی سره دا تخته یو طرف ته کېښودلی، واخذه وینو براس اخي سر د خپل ورور یه جرو چې را خیلی خپل ځان ته هم له سمې د سر د ویښتو نه ونیو. دا ولې؟ ځکه د موسی علیه السلام ګمان داو چې دنه کمی شوی دی او ده ګنې دې منکر رد نه دی کړی. نو قال ویل هغه ابن امه، ای بچیا د مور زما، د دې مور او پلار دواړه شریک وو. دلته سره مور ذکر کړه د شفقت دپاره چې د موسی علیه السلام په ما باندې رحم راشي. قال دویل ابن امه، بچی د مور زما، ان القوم یقینا دا قوم استضعفونی، کمزوری کړی وو مال را، کمزوری کو مال را، کمزوری وګاڼو مال را، وکادو نزی و دی یقتلونه چې وجلی وی مال را، فلا تشمت بس مخوشحاله و بیا نادا په ما باندې دشمنان، ولا تجلنی مگر زما مال قوم ظالمین، سر قوم ظالمانونه. قال ویل موسی علیه السلام، رب اغفر لی، په دې کې موسی علیه السلام دعا کوي د خپل ځان دپاره او د خپل ورور دپاره. خپل ځان دپاره دعا ولې کوي؟ غصه ډېره وکړه، او د ورور دپاره دعا غواړي چې کېدای شي دنه په دې حواله صحیح کمی شوی. نو قال ویل موسی علیه السلام، رب زما بخښنه وکړې ما ته، ولې خیر زما ورور ته، وادخلنا من داخل کی پی رحمت، یا پر رحمت خپل کی، و انت ارحم الراحمین، او ته ډیر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. ان الذين اتخذوا العجل سينا وذو مر من وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. په دې آیت کې الله بنی اسرائیل له زور نه ورکوي چې هغوی د سخي د عبادت نه توبه نه وکړې، لکه سامیری توبه نه وایستلې، د هغه بعضې ملګري وو خاص هغې توبه نه وایستلې، یا بعضې بنی اسرائیل هم په دې عمل راضي وو، نو هغې له الله زورنه ورکوي. او اخیر کې بیا تعمیم کوي هر مبتلي ته چې وکذلک نجزی المبتلین. نو بهرحال آیات کې زورنه هغه بنی اسرائیلو ته چې هغې د سخي له عبادت نه توبه نه وایستلې، د هغې به عذاب ذکر کوي چې الله وایي دی باندې به د الله غصه وي او دی به ذلیله وي، یعنې دی به همیشه په ذلت کې وخت تېروي. او بهیې وکذلک نجزی المبتلین، دا سزا د بدعتیانو هم ده. المبتلین معنا بعضې امامان کوي په بدعتیانو سره، لکه امام مالک رحمه الله وایي چې دې نه مراد بدعتیان دي، لکه څنګه چې دا بنی اسرائیل الله ذلیله کړه د سخي له عبادت په وجه باندې، نو دارنګې بدعتیان دا هم الله تعالی ذله کوي. بدعتي انسان دا ذله وخت به تېروي. دې باندې بیا ابن کثیر هم اقوال نقل کړي، بعد نور مفسرینو نقل کړي. نو ان الذین یقینا کسان اتخذوا الاله شوین رسین رب خدای توب باندې زره شو برسېږي، یو ته غصه د رب د دینه، و ذلت نو ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوي کې، وکذلک هم دقه ننګي نجزی المفترین، موږ سزا ورکو هغه دروغ تړونکو ته. یا بعض سلام معنا کوي المفترین بدعتیانو ته. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعد وآمنوا ان ربک من بعد لغفور رحیم. په دې آیت کې ترغیب ورکوي توبې ته، چې راشي الله توبه وباسي چې الله هم ګناهونه معاف کړي او رحم هم دبانې وکړي. او دویم اشاره کوي چې بنی اسرائیلو کې دوه ډلې جوړې شوې، والذین واکسان عملوا السیئات چې عمل نه کړي او بعد ثم توبه توبه وستل، نو دوه ډلې یو هغه چې هغې توبه وروسته ایستلې وه، بل هغه چې هغې توبه نه وه ایستلې. من بعد یې وروسته دې نه وامن ایمان راوړ، یقینا سهار وروسته دې نه خما بخون کې او مهربانه دی. ولما سکت عن موسی الغضب واخذ الالواح، په دې آیت امام رازی رحم الله استدلال کړی چې دا تختې نه وي ماتې شوې، ځکه دلته الالواح معرفه ده، او معرفه چې معاد شي معرفه نسانی سي عین اولای، مخیول و القا الواحا دلتا سوی اخزل الواحا نمخیم الالواحا معرفا و دلتا مسرا معرفا دا او معرفا چی معاد چی معرفا نسانی عینی اولائی نو دا دین اللہ سلال امام رازی رحمه اللہ کلے چی دا تختی دا نریماتی شوی واشوئی پی خدا سلال امام رازی رحمه اللہ کمزور ہے رے ذکر دے بارا کہ یہ روات رازی روات کی دا سرازی چی دا تختی مات شوی یہ روات دے مخ کی یہ وزای کی مپسیرین ذکر کر رہے چی پاہ کی دا الفاظ رازی چی دا تختی مات شوی خواہ روات مخ کی لگے چمون ذکر نکو برحال دا شدلال امام رازی رحمہ اللہ کلے خدا شدلال دا حدیث خلاب دے دے تختی ماتی شوی ام دی اخزل اللہ رو یخسی تختل رو پی نسختها ولما سکتا حال کرا چی قلاش دو موسیٰ علیہ السلام نغو سر و یخسی تختل را و پی نسختها او داغی پلی کلو کی و پینوس فتیا کې ته اشاره چې دا تورات لیکل شوی موسی علیه السلام تور کله شوی د دې په لیکلو کې دا تو رحمت او د فضا کسان هم له رب يرحبون چې خپل رب نه یریږي يرحبون کې ته اشاره ده چې د الله ری کتاب دا انسان پایده ډیر اخري چې د الله نه یریږي څنګه د الله نه یره ډیرې دونه سپاره د الله ری کتاب نه ډیرې واختار موسیٰ قوم سبین رجلا لمیقاتنا دا شپږم مقام دی دا مقام دی یو سل اته شپیتم پورې په دې مقام کې څو خبرې بیانوي یو انتخاب دا ویا ممبرانو چې د دې مخکې واقع نه وروسته چې کله دا قوم په شرک اخته شوی و د دې نه وروسته دا ویا مشرانو انتخاب شوی بن اسرائیلو کې چه دی کوی تور غر تلار شی او دا تک دی توبی پنید بانیو دویم پا دی بانی عذاب ذکر کئی علتا چه کلا دی نبی بیدبیو شوا من اللہ پی عذاب راو دیگا او بید موسیٰ علیہ السلام دعا ذکر کئی چه اگر دعا وکا دا دعا بیرت دی لجوندی شو بی روست دی نبی رسام صفا ذکر کئی او تذکیر ذکر کئی پا نعمتون و عذابون و باری نو بارحال دشپگم مقام کی داویا منبران و انتخاب ذکر کئی چه دی انتخابوشو او دی تور غر تلال دا موسیٰ علیہ السلام سر خوالتا دی بیدی بیوشو اللہ عذاب پیراری نو بی موسیٰ علیہ السلام دلنا نو دعا و سوالو کو دی اللہ بیرتا را جوندی کرد بی روستا دن بیر اسلام صفات بیانی او دانگی تذکیر ذکر کئی پا نعمتون عذابون و سرہ او بید دیو یا منبران و یا دا مشران و انتخاب چشوی و دطور غر دا پارا نو دا دیر پارا چا دیر طریقہ دا توبی و خی ذکر دیر خوش شرک تیو شو لوی گناہ وکلا دسخی عبادت وکو نو دا غیر توبی سلو طریقہ دیتا خودلا دیر پارا دیر انتخاب شوی و واختار موسیٰ و رکو موسیٰ علیہ السلام لخپل قوم نسبین رجلا او یا سری دیر پارو چی دی لارشی دی موسیٰ علیہ السلام سر اول تا اللہ توبہ و باسی توبی طریقہ و توخی او دی اللہ تا توبہ و باسی خو بارحال دی چکران تر لار نو دی دا پیدی پزیبانی نور پساد وکو پکار داو چھ دیل تا توبہ استلیوے توبی طریقے ادا کری وی اللہ تا توبہ استلیوے خود دیل تا نور پسادو کو اگا داو چھ دیل دا اللہ بیدے بی اوکلا او دا اللہ دیل دو مطالبی اوکلا نگورک لموسیٰ علیہ السلام نخفر قوم نبی آسلی دیمی قاتن لپار دا وقت مقرر زمنگا فلما حضرتم الرجفت وارکلا چیونی اولو دی دا زلزلی دا عذاب ذکر کئی خو سبب دا عذاب یا ندی ذکر کرے سبب دا عذاب سورت بقرہ کی تیر شوئے ہو چی دا اللہ دی دو مطالبی اوکرا قال ابو موسى علیہ السلام رب ازمار بلاو شرک استا خوکا شوئے ادو موسی علیہ السلام دعا ذکر کئی چرب اللہ نا سوال کو سفارش کو چل رہا خلق رجوندی کا نو قال ابو موسی علیہ السلام رب ازمار بلاو شرک استا خوکا شوئے احلک لہم تاب حلاکری وی ادائی لرا من قبل مخی و ایا یوم مالرا اتہلکنا تم ہلاکے بما فاکر بانی پال سفاو چکر دے بیوقوف خلقو من ناس منگرا بما پال سفہا نمراد او خلق دی چغید اس کا عبادت کرے ہو یا سفا خلق چغید اللہ دی دو مطالبہ کرے ہو بعد مطالبہ کرے ہو ان ہیا الا فتنتو کا ان ہیا نرے دغا کار دے سپہاو الا فتنتو کا مگر امتحان سارے تو ظلو تو گمراہ کے بیہا قدی بانی من تشاو چال چو گوڑے ہدایت کے چال چو گوڑی انتا ولی انا تزمنگو سی پاک پر لنا بخنو کی منگ تورا ہم کی منگ بانی او تو غور دو بخونو کنی موسیٰ علیہ السلام دا دعا وکرا او دا دی دعا سر سو او داو چا اللہ بیدی راجوندی کرد وکتب لنا پی حاجی دنیا سنتا و پی الاخرتی انا هدنا الیک دام دعا دا دا مخیب شانتا مخیب دعا ذکر شوا چی پاک پل لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین نو دام دعا دا او دی دعا کی دنیا و دا آخرت دوار سوال لے نکم مکی سوری بقرہ کیم دغه دعا ته رشوا چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار نو دا دعا هم دغه په شان تره او دا ان هدنا الیک دا علت د دعا دی چې الله مو له دنیا و اخرت کې خو جون راکا ځکه ان هدنا الیک مونږ تاسو توبه کړی دا نو دا علت دی قال عذابی اسیو به من اشاؤ دا جواب دے موسیٰ علیہ السلام دو خبرو نو وکتب لنا اولی کمان لرا فی حالی دنیا فدی دنیا کی حسنتن خوشاری او پا آخرت کی انا ہدنا یقین من تو بکری لے کتاتا قال ویلنا پاک عذابی عذاب زما اسی برسوم بھی دل رمن شاو چاہتا اسی اگوارما سمانا کدھا چالا عذاب ورکوم ما بانی سوک اعتراض نشی کولے لکہ دار طول اللہ بندگان دی اللہ مخلوق دی نو ہر مالک پخفن ملکی و تصرف کولے شی ورحمتی وسعت کل نشین او زما رحمت پرا خلے اریوشیتا اللہ رحمت ارشی ترسے دلے وقت رحمت دلے حدیث کی دارا جی اللہ صد رحمتون دی دنیا تے صرف یو رے گرے او غیو رحمت دا اللہ چھرے پاکی معمولی کمین دے را گرے دا نور یو کم صد رحمتون دی طول قیامت تا جنت تا رسے کری دی آلتا با اللہ خفل رحمتون بے رخکار کئی ورحمتی زما رحمت وسعت رسید لرے کل شین ہری اوشیتا پساک تو بہاری لذین یتقون یتون الزکاتا ذرا جب خاص کم دے لرا دفادا کا سانو چیری گید اللہ ناور کئی زکات اللہ رحمت و پراخ دے ہر شی ترسید لرے خوبید اللہ رحمت خاص تے پر متقیانو پوری سوک متقی زکات پر کئی آیتون اللہ منی لیلذین پادا کسان یتقون چیری اللہ نور کئی زکات او دی پاخی زمان پایتون بان ایمان لری اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدون عندو مکتوبا پی تورات والانجیل پر یاد کی رد دے پی یہود و نصاراو اگی دعوی کولا کہ دا تیر شو دری صفتون ہم ان کے ام موجود دی مخی دری صفات در رحمت دپار ذکر شو یو صفات سے یتقون دویم ویوتون الزکات دریم والذین بیاتنا یؤمنون دری سپا ذکر شو چه اللہ رحمت آو چا پوری خاص کری چا کرا دری سپا تراش نو یهود دا دعوی کولا چه دغا سپا تو من که امشتا نو منگم دا اللہ در حم مستحقی دا اللہ رحمت من پوری خاص دی نو دی که دا غی رد کئی دی یهودو چه گوری تاست که دا خیری نبی تابیداری نشتا دین مراد آخر دے چھے اللہ دین اتبعون الرسول النبی الامی آخری نبی تابداری کئی او پتاس کے آخری نبی تابداری نشتہ دے دو امپایات کی دعوت دے تابداری دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چھے گوری اسے دے پیغمبر تابداری ہو کی نو دا اللہ دا رحمتون لائق دے پساعت تو وہا سا تعلق لری اللہ دا خود رحمت خاص کئی دے چاہ دا پارا دا اگر چاہ دا پا دا مخ کی دری صفات بگی او سلورم صفات اللذین اتبعون الرسول نفدے کی دعوت دے تابیداری دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا لکہ دے پیغمبر تابیداری دے وکلا نو دا اللہ رحمت بے سان پار خاص کی گی درین پلیات کی دا آخری نبی اللہ صفات دی نبی علیہ السلام صفات سری الرسول النبی الامی دا طول دا نبی علیہ السلام صفات دی اللہ شپوری پا آخر کی دا نبی علیہ السلام سلور حقون بیانی گی چی امت بانی دا نبی علیہ السلام سلور حقون دی یو حق سر آمنو بهی پا دا ایمان نورد دویم وعز ضرورو دا دا عزت کول بل و نسوروو بل و تبع النورا اللذی انزل ماهو نو پا آخر کی دا نبی علیہ السلام سلور حقون بیانی او بیدی امت تر کامیابی زیر ورکی اولئک هم المفلحون پنځم پرې ویجدون مکتوبن اشاره ده چې د نبی علیه السلام صفات ډېر زیات په تورات او انجیل کې او دا صفات د نبی علیه السلام موجود و چې هغه ولولي نو ګویه کې دا نبی علیه السلام په سترګو لیدلی دا یجدون او تعبیر ذکر کوي ښه چی یجدونه عنده مکتوبن پی تورات دا پیغمبر لیکل شوی دی د دې سره نو څه معنی دا صفات بیان شوی دی که صفات سړی ګوري لکه دی چې بینی نبی علیه السلام په سترګو ګوري اگر که لیدلی نه وي نو بهرحال په آیات کې څو خبرې ذکر شوې پنځه خبرې یو رد شو په یهود او نسواراو چې په موږ کې مدامخ کې درې صفات شته نو د الله رحمت په موږ پورې خاص دی نو دې کې جواب کوي چې تاسو پورې دا رحمت ځکه خاص نه دی چې تاسو کې د آخري نبی تابعداري نشته دویم آیت کې دعوت ورکوي تابعداري د نبی علیه السلام ته دریم د نبی علیه السلام لس صفات بیانوي څلورم د نبی علیه السلام لس حقوق بیانوي پنځم دې ته اشاره کوي چې تورات او انجیل کې د نبی علیه السلام داسې ډېر صفات بیان شوي چې هغه مطالعه کوي نو دا سی ویلی که چه دا نبی علیه السلام تا گوری پا خپل سر گویینی اگر چی دل اینی لکه یه جدونه هو سی تعبیرو کو یه جدونه هو مکتوبا عندهم پی تورات و الانجیل پر ایک ریتا اشاره را بل لیاد که روی ویحل لهم الطیبات حلال که ریتا پاک شینا سمان دی پیغمبر یو کارداره چه کم شینا اللہ ندی حرام کنی و خلقی پزان حرامی نو پیغمبر وته دغې د حلال والی بیان کوي چې دا حلال دي حرام نه دي لکه بهیرا صاحبه وسیله او حام او یحرم علیهم الخبائث حرامي دوی باندې پلیل شي نه پلیل شي نه وسنګي لکه میتتا دم لحم الخنزیر نزد غیر الله او ته مراد دي او بس دلته نسبت د تحلیل او تحریم نبی علیه السلام ته شوی خدا نسبت مجازن دی لکه یحل و یحرم که نسبت چاته وش پیغمبر ته پیغمبر تحلیل او تحریم نشی کولی تحلیل او تحریم خو صرف د الله حق دی مخلوق یې نشی کولی خو نبی علیه السلام ته نسبت شوی مجازن لکه نبی علیه السلام د دې بیان کوي نبی علیه السلام بیان د دې کوي چې دا شی حلال دی او دا حرام دی نو په دې وجه نبی علیه السلام ته نسبت د چا وشو د تحلیل او د تحریم وشو بل لیات کرال و ازوان هم اسره هم یدی اغا درانه بوجونا نسو مانا دیتا اشاره چه بدین اسلام کی آسانی دیره دا مخی دیانو کی سختی وا او دین اسلام دا آسان دین دے نبی علیہ السلام بعثتو بالحنیفیت السمحہ دا اللہ پا آسان دین را لے گلے دارنگی دا نبی علیہ السلام توسیم دا وصحابہ اکرام تلکہ دو صحابہ اکرام لے گل چی یو معازم لجبر لجن ہو بل ابو موسیٰ شرر زلان ہو اگی دوارو توی یسرا ولا تعسرا می کوئی سختی مکوئی لکہ دین اسلام کی آسانی دا بنی اسرائیل احکام دیر گرانو اگران احکام دی امت کی ختم شو گران احکام سنگو دا اشرهم مستاق سو لکہ مثال جامع بے بالماز اشوناو بے کٹکولا انزل پکی نو کٹکولا بے او دی امت کی سری انزل لی انزلو پاکی گی غنیمتون اغیل حرامو دی امت لحلال لی دا حائزی زنانه سنناس تولارا دای پا دین کی منو پدی دین کی کما پابندی پہ نشتا دے وغیرہ نو بہرحال دا سے گران احکام و پاغی کی اگر گران احکام زمان پہ دین اسلام کی نشتا اول اغلال اللتی کان تغا درانا توقونا شب دی بانیو درانا توقونا سنگو بعد حکومت پاغی بانی گران و دکا مثال دا خیلی پورس پاغی دا دنیا کاروبار دا منو دو دنیا کم روزگار بنا کوئی موسیٰ علیہ السلام یو سلی ولی دا چه اغا سشی راخستی و دولمی از شی بار کلی بی موسیٰ علیہ السلام اغا لوال ورطلب دی باری لکه دنیا کاروبار دو خیلی پر از پاقی بانی ما نو دو خلاصه داره چه بدی آیات که دیتا میشار چه دین اسلام دار دیر آسان دی پر نسبت دمخ که دیانو باری نو الذين كسن يتبعون الرسول تابعداري کې پیغمبر شغه نبی دی امي دی امي دا د نبی علیه السلام لپاره صفت د کمال دی د نور چا لپاره دا صفت د نقصان دی چې وسله امي نو امي تو ښه صفت نه دی کله خو جهل دی امي سي جاهلي خو د نبی علیه السلام لپاره دا صفت د کمال وو اندر یا پیغمبر یجیدون اشتری بینی یا غدر مکتومنی کلشوی لعشت تورات و انجیل کی حکم کوئی دیتا پنے کئی بانی و ملکی دیتا نارواونا و حلو لهم او حلالی دیتا یعنی بیان دا حلال وادی کئی دیتا اطویبات پاک شئینا و حرم و حرام ای پلیو بانی پلیت شئینا و اضعوک دیعان هم دا دیونا اسرم دان بوجن دیو والاغلال اللتی او توقونا و کان تعلیم چو پلیو بانی فالذین پزا کسنا منو چیمان راور بی پلی پیغمبر بانی و عزر و عزت او کلی پیغمبر و نشروا امداد وكذي پیغمبر واتبعوا النور الذي او تابداد وكذرنا حقی درنا نمرات قرآن دی انزلا چرا لگل شوید اما او پدی پیغمبر بانی اولائی کلاسان هم المفلحون ام دی کامیاب دی قلی آیوها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا پدی آت کی پیغمبر تو اجتم دا اعلان وکا لکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب بارہ کی زیر ورکلے ہو تورات کی ساتھ تذکرہ ہو انجیل کی ساتھ تذکرہ ہو مخیط کی ویل نو اس پیغمبر تو ایتا پخفنم دا اعلانو کچھ انی رسول اللہ علیکم لکہ استاد رسالت خبر پا تورات کی ہوا پا انجیل کی ہوا نو پخفنم تا دا اعلانو کچھ انی رسول اللہ علیکم بل پدیات کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت عموم ذکر کئی چه ده نبی علیہ السلام رسالت عام و ده ارچا ده پارو ده کلی که جمیعا لپز رازی ده نبی علیہ السلام رسالت ده عام و ده ارچا ده پارو قلو ای آیو الناس و ای خلق و یقینا ده اللہ پیغمبرین تو اصول و تعوضا چه ده قدر باشی ده اسمانو ده زمکی ده لا الہ نشت من حق دار ده بندگی اللہ هو مگر یو اللہ ده جوندی کول کئی عمر کول کئی پس ایمان روڑی پا اللہ بانی و پیغمبر در اللہ چیغا نبی دے امی دے آگا چی ایمان لدی پا اللہ بانی و کریم ہو در اللہ بانی و تبیو تامیداری و کردی لعلکم تحت دنی رپار تاف سمالار بینی جائی و من قوم موسیٰ امتن یهدون بالحق و بی یعدلون دا بے واپسی لواقی دے موسیٰ علیہ السلام تا گوری مخی واقعی دے موسیٰ علیہ السلام شروع دے بنی اسرائیلو دے منس کی دے موقع پا مناسبت باری دعوت اور کو اتباع دے آخری نبی تا چا اللذین یتبعون الرسول النبی الامیہ دے منس کی د نبی علیہ السلام تابعداری ته دعوت او نو وش بیغه اصل قصه ته واپسی وشو چې د موسی علیہ السلام واقعا وا. او یاد کې دی بیان دی چې بنی اسرائیل کې حق پارس خلقم وو او دا نیکان خلقم پکې ټول خراب نو مقصد دار نیکان خلق پکې وو دا کومه قصه ته عمران کې تیر شو لیسو سوان من اهل الكتاب امه قائمه علی کتاب کې نیکان خلقو نو دی آیات کې وای چې و من قوم موسی بعض القوم موسی علیہ السلام امه یوړل او يهدون چې بیان وکاو بالحق الحق و به او په حق باندې عادلون فیصلې کوي د حق بیانې او د حق فیصله کوي دا چې نیکان بنی اسرائیل کې شته دي وقد طعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما لدينا رستا وسا تذكير بالنعم والنقم ذكر كي مخيما يوم السلاة كلوا شكلا كلا قرآن كريم كي تذكير بالنعم وبالنقم ذكر كي ان الترغيب دفار الله نعمتنا ذكر كي او كلا التخفيف دفار عذابنا ذكر كي پریات کی تذکیر ورکی پسلور نعمتونو بانی سلور نعمتونو کی اول نعمت داو چب تاسو کی اللہ دول جماعتونو جوڑکلا دا نظم پا خاطر چی دی خم منظمی اللہ پا دول جماعتونو کی دی تقسیم کریو چی دی نظم برقراری او منظمی اکا نظم دام دا اللہ نعمتی منظم جون تیرول پا نظم و نظام کی وقت تیرول دام دا اللہ یلی نعمتی او کوم انسان چې نظم او منظم کې وخت نه تیری نو بد نظم وخت یې روان دا ځان د الله یو عذابی نو که د خروف شانه ژوند تیری د خروف هیڅ نظم نه معلوم نو بعض انسانان داسې چې د هغوی کوم نظم نه معلوم په خپله د خواهش او د خپل دیبیر مطابق ژوند تیری وقد طعنا موږ تقسیم کړي و دونه دولس ډلې عموماً ټولی ټولی اثباتاً ڈلی امم ٹولی ٹولی اسباتن قبیلی خاندان او اممن امتنا اسبات قرنی اممن دا خاندان خو تقریباً دواڑو کی سلیر فارق نشترے منگ تقسیم کری ادئی در دولس ڈلی دولس قبیلو بانی اممان ٹولی ٹولی واو حینا منگوائے کلی و موسیٰ علیہ السلام تا جس تسقاو دا دویم نعمت کلی تلا دخول بولو کدن قوم دا چیوا پامسا سابانی دا گٹا پام بجسط روانی شوی دا دین دولو شینی سویت باقارا کی پن پجرت لپستیر شو دلتاوی پام بجسط اوالتا منگا تدبیقم کلیو چی انبیجاس و انبیجار یو شری پارا پکر نشتا یا دا چول انبجاس لگی لگی وبو انبجاس لگی لگی وبو تاوی انفجار ډیر ډیر وبو تاوی اول لگی لگی وبوی بیروس ډیر شواله ته جوړه شوله روان شو دینه دول شینی قاضی متاقی شو په جان د هاري ډلې مشرمون زیاد سکولو ګور درې نعمت شو چې بقره کې خطب شین تر شوو یو دی له وبو رئیسل دویم دولس چینی رئیسل بل آرچا تخپل چینه خودل دا ټول د نظم نه پاره وو چې دی مې کې بد نظمی او ګډوډي او خلافات نه جوړیږي ځکه چې یو چینه باندې پلانجې کولای یا دولس چینی وې او آرچا تخپل ګودر نه وې خودلې شوې نو به په دې لانجې کولای خو د لانجو ختمولو د پاره او د نظم برقرار ساتلو په خاطر باندې دین اللہ دور شینی روان کړي او ارچا د خپل شینه مو خودله نو ګوري د دینم د نظم ډیر اهمیت معلومیږي چې الله تعالی د بنی اسرائیل د نظم زونه خیر ساتل لري قاضی علم تاسو په جاندار ډول یې جنس کولو خپل وظل علیهم الغمام دریم نعمت منشور الله دی باندې او رضوان زن علیهم المن دا سلور منعم انور تفسیری بقره کې تیر شوو مراول غدی باندې تون جوی نومړ ځان خړې پاک او شنه چې مونږ یغدل کړې تاسو ته ما زول مونږ دې ظلم نو کړې مونږ باندې ولیکن کان وان پوسم لیکن دوی خپل ځان باندې چې مونږ ظلم وکاو وذقي لمسكن هذه القريه فاكل من ايس شيت وقول هتوه وادخل الباب سجلا فدار کې نور سلور اوامر ذکر کړي دیتا چه دی تا سلور امرونه وش اوس کنو کلو کولو ودخلو نسو اوامر دی طول سلور اوامر دی او دو نعمتون دی او دو حکم دی دو نعمتون او دو حکم دی اللہ پاک سورت بقره کی سویلی ادخلو دلتا اوس کنو وی ذکر اول دا آخری دلی و رست و سی دلی نو آل تے دخول ذکر کرے و دلتے سکون ذکر کو وید قیل کلا چی وید شدیو تو اسے گئی پدی کلی کی دل مراد بیت المقدس تے وقلو خرے من آدین آیت شدو مکم دے کی ساس خواشی وقلو یو حتوتن کلمہ دے حتوتن حتوتن مانا صلی اللہ من گناہون معاق کی مخی منگ توجیحات پر ذکر یو توجیح داو چی مسئلتنا حتوتن سوال زمن معاف کے دل گناہون دی چی اللہ زمن گناہون معاف کا وادخل الباب انوزی فی دروازی بیت المقدس وانی سجدہ کون کی سمانا چی ننواتی بیت سجدہ وکی ناقبر لکم من بخنو تاس خطوی آتی کم نگناہون استاسی او سن زید المحسن دا چی جاد بکو سواب دنی کانو فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي مخيتونك فدي نعمتون ذكر شو نوصف الله عذاب ذكر كي عذاب تفصيل سورة بقرة كي تير شو شالله ضيبان طعون مرض راوليغا فبدل الذين فبدل كل ظالمان وددون بنا غير داغنا شو ولشو وليوتا يعني حتوتون لفضي بدل كو حنتوتون یا حبتن فی شعیرتن دل پازیویل چا اللہ من لغنم راکی وربش راکی دانو سوالی شروک فار سلام راولی گاریم دیوبانی ریزن عذاب دا سماننا عذاب سو طعون مرض بما کان یزی منصاب دا دیو ظلم کاو وسالو من القریت اللتی کانت حاضرت البحر دا وست رکسکیر لے پا دویم عذاب بانی یو عذاب مخیات کی ذکر شو چ اللہ پہ طعون مرض راولے گا دویم عذاب ذکر کئی چ اللہ دین شادوگان جوڑ کر او داغی سبب بیان شو ہلے کولود اللہ پہ حکم نے کی دویم واسلوم کرے تے اشارہ دا چ دا واقعہ دے شان دوی نہ پٹاولا ولی تے قبلے کی دی بے عزتی وا چ تا دون خیٹی راخستی وئی چ اللہ نے پہ شادوگان جوڑ کر نو دی واقع کہ دی بی زیتی ور شرن دوی نی پتاول انزو که اللہ سوئی واسالهم نو واسالهم که دی نکتی تا اشار دا چه دا واقع دی پتاولا درین دی تا اشارا چه کر اللہ امتحان پا دی طریقہ کئی چه حرام دیر کی او حلال کم کی حرام دیر دل دام دا اللہ امتحانی لکا پنور اور جو بدونا میاں اندر آتا اللہ دو خیری پور دا میاں دیر زیادو نو کله کله دا سیم کوي چې حرام مدنی شریعت الله ګوري دا سره صبر کوي او کنه کوي حرام کاروبار کوي پاکو ته ډیر دی د امریکایانو لپاره جوشیانی مثلا کوي ډیر روپۍ ته کې ملاويږي نو دې کې د الله امتحانی چې دې خپل غریبۍ صبر کوي او کنه دا ډیر روپۍ قبلې د ایمان نو ستیریږي نو کله کله امتحان په دې طریقه الله کوي حسین ابن فضل رحمہ اللہ بارک رہے دغه نشاته پوس کلو چې قرآن کې دا شتا چې حلال لګ لګ راځي او حرام دا ډیر ډیری هغه بالکل قرآن کې دا شتا دایته وته و چې ستات يم هیتان يم مساتم شوران حرام مدنی ډیری او حلال مدنی دا شی کمای کی ته اشاره ده سره دې ته اشاره ده شہید قول پہ حرام کی دا سر عدوان دے زی او پی سغرے از یعدون پی سوا دے تی عدوان ہوا او رس زوی ما کان یفسقون نو پہ شریع احکام کی حلے قول دے تا اللہ سوا عدوان متوا پی سغرے متوا نو اسالهم اللہ اتپوش کر دینانی القریت اللہ تی بارد کریا کی کانا چو حاضرت البحر پغار دریا بانی اذا یادونا کلاوی دی جتے کاو پخکار د خیری کی کلاوی چراتن دیو تمایان دی پور د خیری دیو باندې شران خکارا و یوم پر لاس بیتون چی خیری بن اولاد تا تیم نو برات دیو ته کذالکم دورنگی دو سے ڈیر بند رات نبلو مگا امتحان کا پا دیوبانی بی ماکان یفسقون پساو دو سے دیونا پرمانی کولا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا مُهْلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ پدی آیت کی تفصیل کئی چگور دی بنی اسرائیل کی پدا وقت کی دری ڈالی جوڑے شوئے یو آگا ڈالاوا شغیل خیالی پر دمیان اخکار کاو دوی مغاو شغیل با نصیحتون کول دی منکر نوی خلق منی کول او دریم او چې هغه سکوت کړی او چپ پاتې شوی و. دویم په دې یاد کې د دعوت دوه پیلې بیانوي. سړی به غواس کوي، نصیحت به کوي، خپل دعوت به نه پرېږدي. فایده څه ده؟ فایده یې دوه پیلې دي. یو معذرت الی ربکم، دویم لعلهم یتقون. سړی چې بیان کوي نو یو الله ته غاړه ازادېږي. معذرت څه معنا؟ خپله غاړه الله ته ازادو. او دویم لعلهم یتقون کې دې شپ دې کې څخه لږ داسې په اثر وشي هغه کې تقوا په دزګاری راشي. دا دوه پیلې دي دعوت. دریم د آیات دا مسله معلومیږي چې نهی منکر دا فرض ده اگر چې اورېدونکي پرې عمل نه کوي. لکه دلته د یوې ډلې نهی منکر کول اگر چې هغوی پرې عمل نه کاوه هغوی نه منع کېدل، خو بیا هم دوی خپل دعوت جاری ساته. نو درې خبرو ته آیات کې اشاره وشوه. وس قالت کله چې یو ډلې دېونه لمه تعیدونه ول نصیحت کوي قوم ده چې الله هلاکوونکی دی د هغوی یا عذاب ورکوونکی دی دی ته عذاب سخت. نو قال دې ویل معذرتن، دپاره د عذر پیش کولو ستاسې رب ته، الله ته عذر پیش کوو، څه معنی؟ خپله غاړه ازاده او خپل مسؤلیت ادا کوو. ولعلهم یتقون، دې دپاره دوی ودرېږي د الله نه. فلما نسوا ما ذكروا بأنجينا الذين نسوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مما كانوا يفسقون. فده آيات كي تصريح كي فنجات ده أغا چاة شغي نهي المنكر كلي وا چاة منكرات ونمان كلي لغيت الله نجات ور كلي ره. نسمعنا شكرا ده الله عذاب راشي وسوك نهي المنكر كي نغب الله ده عذابون نبش ساتي وقول ده لويا پیدا ده د دعوت او د نهی المنکر د کولو چې عذاب راځي نور قوم به تباه کیږي خو الله به تا بچ ساتي. دویم آیت کې تشریح ده په هلاکت د ظالمانو چې واخذنا الذین ظلموا بعذاب. دریم د دې د هلاکت درې اسباب ذکر کوي. یو سبب یې څه و؟ نسیان قبلول یو سبب یې دا و. دویم ظلم او دریم پسق. ظلمو او یب سکون او بل نهی المنکر نه قبلول دا درې اسباب دی د عذاب. څلورم آیات کې سکوت دی د حالت د ساکتینو نه. چې ګوره درېم ډله وه چې هغه چپ پاتې شوي، قرآن هم دې سکوت وکړ. دی یاد کې د هغوی څه تذکره نه کوي، د هغوی یاداشت نه کوي، ځکه جزا من جنس العملی. هغوی سکوت کړی و نو الله هم دې سکوت وکړو. نو دې ته اشاره جزا من جنس العملی. بہرحال بے دے جے کہ دا دو ڈلو وضاحت و شو. یو ڈلو چھ نہیں منکر کول اگی تا اللہ نجات ورکو، او دوی مڈل چھ اگی منکر عمل کھاو اگا اللہ تباہ کلا، او دری مڈل دا اگی باس نہ دے شوے. اگر چھ زمان بازی شویو خدا سی توجیہ کری چھ اگی کی بدیات کہ دوی مڈل عذاب ہم ذکر شوے رے، ذکر اگوی دا اللذین ظلمون مرادا اگا دل دا چھ اگی نہیں منکر نوا کلی، دا توجیه کوي د یاد کې. او فلما عتوا عن ما نهوا عنه مراد هغه ډله ده چې هغوی نهی منکر کا دا منکر عمل یې کاو. پوه شوئ دي؟ نو زموږ باید شیوخ داسې توجیه کوي. اگر چې دا توجیه چې ما مطالعه کړې وه بل تفسیر کې ما پیدا نه کړه، خو زموږ باید شیوخ داسې توجیه کړي چې دلته د درې واړو ډلو ذکر شته دی. ځکه دلته د الذین ظلموا بعذاب بئیس نه مراد کومه ډله ده چې هغوی سکوت کړی و، او فلم ما عتوا ما نهوا عنه نو کومه ډله مراد شوه چې هغوی د منکر عمل کاو. او انجینا الذین خو نه خو اوله ډله مراد وه چې نهی منکر یې وکړه. نو هغوی دا توجیه د ایتونو کې کړي، خو ما څه نه څه مطالب دې چې وکړه بل تفسیر کې مې دا توجیه پیدا نه کړه. عام مفسرین لکه ابن کثیر دا و چې د دوه ډلو ذکر شوی دی، درې مې نشته دی. نو فلم ما نشوار کړه د یېر کو هغه شی دې ته نصیحت ورکړه شوی په هغوی باندې. څه معنی؟ نصیحت قبول نکو نو انجین الذین مخلصا کسان چې من اکر نروانا اومنی اولا کسان چې ظلمی کلی پا عذاب صحبانی بما کانو یف شوقون سواجری اونا فرمانی کولا فلم ما تور کدی سر کشوک لاما داس نوجدی من شوانو داغین قلنا مگویل لهم دیو تکونو شی تلتن خاسین یعنی لنڈا دار دیل اللہ عذاب دو مسخی ورکو عذاب دو مسخی نلائی شکلون اوران کلا او لدین اللہ تعالی شادوگان جوڑ کلا او شادوگانی تی ولی جوڑاول دو دی نکتا مخی تیرا شووا چی دیکی شارا وسطا چی جزا من جنس العملی لدین عمل پا ظاہر کی دی شریعت سا برابر ہو او حقات کسا نو برابر نو دی کدی بو تر خیری پر دا دامون او کنڈی خود لی یا بے تو ڈنڈو نے جوڑاول او بے دی اتوار پشپر یا دی اتوار پر دی میان راخصل او د اتوار پر دی پخول نو دی ویچه لما خود خیری پر ندی رانی ولی دا بانا بے جوڑاولا نو گوری دی دا کار ظاہر کلی شریعت سن برابر و حقات کسی نو برابر نو خلاف شریعت نا او دا شادوم ظاہری شکل دی انسان پشانتا دی خو حقیقت کسی ندی انسان ندی ذکر اللہ لگا سزا دیتا ورکلا ویسا آزن ربو کر یبا سننا علیم لا یوم القیامتی من یسومو سور عذاب پا دیکی تخویف دنیا ورکی چل اللہ ویدہ یہود با دی قیامت دورج پوری زلی لئی او دا خبر بار بار دی یہود بارکی تیرہ شوی دا سوات بقرہ کم تیرہ شوی دلتا ہم ذکر کئی چھ یہود با قیامت دورش پوری زل لئی او پا دی بانی با اللہ دا شکم لنان مقرری چھ دی با زلی لکی دا لیا باسن نالیہم الائیوم القیامت دا مقصد دے چھ اللہ پی دا شکم لنان مقرر کی چھ دی با زل لئی داغی دا وجنا لکا دی با قتل کی یا جزیہ پی مقرری او دا حالات پا دی بانی راغلی ہو دے بانے بانے مپسیرین وی چھے دے سلیمان علیہ السلام نروس تا پا دے بانے اللہ بخت نصر بادشاہ مسلط کرے ہو شاگر دے کورن امران کریو دے علکان زوانانی طول وجلی ہو زنانے والا قیدیانی کری وی دارنگی جزیان پا دے مقرر کری ہو نور سے تاریخ دے لگونی راخص دے رہے چھے دے بانے اللہ دا غزلت مقرر کرو چھے ظالم حکمرانان پی مسلط شویو دے وقت وقت جلیم دی کورنے ملوران کری قیدیان امتی کری جزیان پی وقت وقت مقرر شوی دی نبی علیہ السلام زمانہ کم دغل انگی شوی ہو لیکن نبی علیہ السلام بنو قینخواہ شرلی ہو بنو نزیرم شرلی ہو اور بنو قرزی و جلی ہو نوائیس تازنہ کرا چیلان اکستار اولا یبا سنناش خام خام مقرر کیم دیو بانی دورہ دی قیامت پوری مناسو یسو موچر سیم علیو تبال عذاب یقینا سارب خام خاضر عذاب والا دے و انو یقینا دا اللہ فالا و پور رحیم خام خواب خون کے مہربان دے و قطعنا فی الارض امما پدیات کی تخفیف دنیوی ذکر کئی چل اللہ وی پدی کی با اتفاق نرازی اندی کی با اتفاقی وقطعنا في الارض امما ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك دیکه به وحدت نه یواله بکنی نو ګوره وحدت او یواله ختمیدل دام د الله عذاب دی دیمانه قرطبی وی وقطعنا في الارض سمانا یا فرقنا في البلاد او فلن تجمع لهم كلمه دی الله خواروار کری مختلف ملکون کے دئی خوارش شویو او دئی بے اتفاق نرات نو دئی کے بے اختلاف دیری او اختلاف داد اللہ یو عذاب دے دویم پہ دئی کے دو قسم خلق ذکر کئی اس مانا طول خراب نری تک اللہ منہم اسوالیہون نیکان خلق ہم پکشتا دے نو طول اہلی کتاب خراب نری او پہ دئی بانے دو قسم امتحان نا ذکر کئی قبلونم بالحسنات والسیئات یو نعمتونا او دویم عذابونا او دا دید با قسم امتحان نو پیدا سلا نو لعلهم یرجعون چا اللہ تا دی توبه و باسی نو برحال پا دی بانی یو عذاب ذکر کئی چا اللہ وی دی با اتفاق نرازی دویم دیتا اشارہ کئی چھ نکانم پکشتا منہم اسوالیہون درین پا دید وقت اسما امتحان نذکر کئی و بلاؤنم بالحسنات والسیئات او بل دو امتحان نو پیدا چھل اللہ ترہو کرسی نو وقت طعنا و منتقسیم کلیو دا پدما کی اممان ڈلی ڈلی منہم اسوالیون زنی دیون نکان و منہم زنی دیون دون ذالک ما سواد دینو و بلاؤنا و منگ امتحان کرو پدیو بانی بالحسنات خوشالو خوشالی یعنی پی اللہ روستیو نعمتونا چھل اللہ شکر ادا کی و سیئات او دارنگی دا تکلیفونو چھ صبرو کی اور لعلهم يرجعون لربار دی رو گرجی اللہ تا فخلف من بعدهم خلف ورسول کتابا یأخذون عرض حاضر الادنا ویقولون سیغفر لنا دی جانت تلخیر پوری دی سے درین باب دے فدی کی دی یہودی او قول ذکر کئی او دا غیرت کئی پسلور طریقو بانی دی یہودی او قول دے دا غیرت کئی پسلور طریقو دویم بیغایتون ذکر کئی چی دا غیر تعلق دے دا سورت دا دریوارو دعو سرا او بل درین دا شرک رد کئی تفصیلاً سلورم پا آخر کی عذاب دا دعوت ذکر کئی نو حاصل دارے چی دی جن دا دویمی سی درین باب دے ای درین باب کی ترخیر پوری سلور خبر بینی گی یو دی یہودی او قول دے دا غیرات کئی سلور طریقو بانی دویم زن ایتون ذکر کئی چی غیر تعلق لری دا سلط دا دریوارو دعوت سرا درین دا شرک رد کئی تفصیلاً او پا آخر کی عذاب دا دعوت ذکر کئی دیت حاصل دارے چبدیات کے اللہ ردی کا شران و حال بیان غرم کے تو نے کہ خدم شران و حالات بیان شو ددی یہود کم مشران و دبن اسرائیل و دم شران و حالات بیان شو وسیر کشران و حالات بیان مطلب ادار چرستن و مریان و چدئی کے روس سران عغین الدین پر زیر بان آرام بان خوڑل اویل شدام نمنگ سری حلال دی لیکن منگ اللہ بخری ہو زانتا بے خدای بخری ہوئے نو اللہ پا دی بانی بے رد کئی پسلور طریقو بانی نو دای حاصل لے دایات چب دیات کی دی لکشرانو حال ذکر کئی یعنی اغا خلق چی اغا دا قرآن دا نزول پا وقت موجود دا ای حالت سو اللہ وی دیم حرام بے خوڑل پا دین بانی بے حرام مولنا پیدا کول خوڑل بے او دا بے ویل چی دا منگ تا نقصان نرسائی دا منگ لحلال دی ولی زکا سیوخ پر لنا یعنی منگ اللہ بخیریو نو دای خباست دادی ذکر کئی پا خلفا اللہ ویران من بعدی مرسل دا مشراننا خلف ناکار اولاد خلف جلام ساکین شی مرات ناکار اولاد دی ورسول کتاب میراث کے ویوڑ کتاب یا خدنا اخلی عرض حاضر ادنا سامان ددی ذلیل جن حاضر ادنا ددی ذلیل جن سمانا رشوتون اخلی او حرام مالو نخوری و یقول نا وی سیوخ پر لنا نازل چی بخن بوک لیشی منگتا سیوخ پر لنا سمانا یعنی دا مالو نمون لسری حلال دی ولی زکا من خودی بخیلی و زانت به خدای بخیلی ویل کنه سبب د ازین سیاسی خلکو بی نظیر خدای بخیلی و شو پلان یې خدای بخیلی نو دیم زانت خدای بخیلی ویل و یاتی مرضن کرا شه دای ته سامان په شان دی اخری اغی لرا علم یو خد علیه میثاق کتاب الله په دې ردونه کوي دا ول رد دی الله یې که تاسو خدای بخیلی وې نو الله دا نه دا وعده ولی خستلی چی تاسی با حق خبر کوئی علم یو خواده این وقت سریش شوید دیون وعده دی کتاب چی نبوی پا اللہ بانی مگر حق خبر و در رسول اللہ سلیم ما عصفی چی او در اللہ کتاب کی و در اللہ آخرت و کور در آخرت دا ترغیب برکی آخرت تا اللہ کور آخرت دیر غور دیر پا اللہ کسانو شیری گیر اللہ نا اپلا تاقینو یتاسو عقل نکار ناخلی والذین یمسکون بالکتاب فدیات کی ذنیکان خلق ذکر کئی او غول زیر ور کئی اللہ یو آکسان چھ منگون لگی دا اللہ کتاب بانی و پابندی کئی دا مانزا، یعنی سمانا پا تورات بانی عمل کئی او دا منس پابندیم کئی، نو این یقی منگا لا نوزیعنو بربادو اجر المسین اجر دا نیکانو، دا بنی سویل نیکان دی او دا سواب بنا بربادی گی چھ کم پا تورات عمل کئی او دا منس پابندیم کئی. وإن نتقن الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم، دا في الله دوية مرد كي دوية مرد دي فاق دي قول سو دي بحلا حرام خورل أو بچ دا من الحلا دي والي زكا من خدر بخيريو نو فاقبا يورد مخي جيكر شو علم يخور عليه مساق الكتاب كتاس خدر بخيريوه نو دا والد نوالي خسل كدلا. وإن تقن الجبل دا پی دوی امرد کئی کتاس خودی بخیلی وی نستاس پی مشرانو بانی غر ولی پورتا شوی و او غاولی مجبور شوی و لوس کولو تا او دیتا مشاره دا چی گوری سوکی تی بعد منزله و نکی نواغی لالا داس سزاگانی ورکری داس کارنا مستشوی دی بل داس خلق دی قابل لیش اغی منی غر پورتا کریش یو سید اللہ حکم نمانی نوغت دی قابل لشغی بانی غر پور تکلی شو غر پی اللہ رو غرزی او دغر یخ تا خلق چرے چکنی کی چکرد اللہ پوکونو عمل نکی دی خبتن بکی شار را حسن بسیر احمد اللہ وی پدی بانی غر پور تا شو غر تا کتل پدی چپ و روز بانی سیده بانی پری وطل او دا خیستر گیا بار او دی بری غر تا کتل چسی نه دا غر را بانی رو نلی دا دیوانو رستانی یهود چری اغم دا وانی په یو طرف باندې سجده کوي وجه کړه برکتی سجده په دیوانی موږ د غر نه بچ شویو د غر را غون سیدونه نو بهر حال د دویم رات حاصل دا وش که تاسو خله بخلی وې نو تاسو غر ولی پورته کیدا نو اجنا تخنا الجبل الله کریم موږ پورته غوار په کو نو پاس دین که انه ذله وې کړه چتره و وزن نو دیو ګمان کو چې انه یقینا دا واقع نه پرې وتون کړي بهیم په دیو باندې وجون سیما آتے نہ کما چمندر کو داس کوشش بانے بھی یاد کیا حکومت چیب دے کے لال کم تتخون دے رپار تا صبح شید اللہ عذاب نہ وید خدر اب و کمین بنی آدم ظہریم ضروریتہم فدیات کی پہ اللہ در امرت کئی در امرت دارے کہ تاس خدے بخری وے مستا سے نہ دا وعدل توحید ولی حسل شپا زل کی او بیدا کی انبیاء علیہم السلام او دی کتابون زی اللہ در پیار اکلا دا وعدا ندا دریم را جوڑی گی بدا ایبانی بل پدے کی شارد اگا یو وعدی دا عالم الارواح تا چی دا وعدا اللہ در طول انسانان ناخستی وار چی دا آدم علیہ السلام دشانا اللہ دا اگا اولاد پیدا کو پا شکل دا نرو میگانو کی دا وڑو میگانو شکل بانی او دا اگا طول اللہ دا لوز واقسی اللہ سبی ربی کو مطول اقرار کو چی بلا نو ایدہ خدا کرا چی واقس تارد من بنی آدم من بنی آدم سوان من آدم دا بنی لفظ بیر سائد دب دی توجیح بالی دا آدم علیہ السلام نمی ذوریم دا اید شاگاننا ذوریت مولاد دریو واش حدهم او گوائیک لبا قل زانو بانی چانی مدستا سی رب اویل دی بلا ولینا شاید نامن گوائیکو انت قولو ان دا وعدا اللہ من در پیاد اکلا انت قولو تاسونے وی پورد دی قیامت چی انہا کننا یقین منگان حاضر دین غافلین نا خبر اللہ خدا وعدا خستی وفا عالم در روح کی فبیا بے وفا خور پیاد اولا دا انبیو پزیر دی کتابون بزیر بانی دا دیر پارا چی اللہ وی دا خلق داونا وی چی انہا کننا حاضر غافلین منگنا خبرو اللہ وی خبر میکلی دی وعدینا او تقول انما اشتكى اباؤنا من قبل یا دعو زرونه کوي چې بیا تاسو دا وچره شرخو زموږ مشرانو کله مو خو واړو نه خبرو نو خبر او تقول یا دعو نو یوي چې انما اشتكى اباؤنا یقین شرکو زموږ پلارانو من قبل مخکې وکنا ومنګا ذریه اولاد من بعد مرسل دیونه ان موږ نه خبرو اپا تو دے کنے تم ہلا کے بما پاکار پالن مبتلون چی کرے باطل پرستو وکذالک نفصل الایات ولعلهم یرجعون امدارنگ تفسیر سلام بیان و آیتون او دیر پارش دی لوگر جی اللہ تا واتلو علیہم نبا اللذی آتینو آیاتنا پانسلخ منا پاد باو شیطانو پکان من الغاوین دا پہ اللہ سلورم رد کئی سلورم رد دے پا خبری کہ دا حرام من لحلال لی زکا مو خدے بخیریو نا اللہ وی کتاس خدے بخیریوے نو بیستاس و غالم بیل عمل ولی جسفیف شانتا شو او دا بن مثال ذکر کئی دا غچا دا پارا چوا اتباع دا ما انزلہ نکئی لکہ سورت دعوو کی و دعوو سوا اتباع دا ما انزلہ وکئی نو چی سوک اتباع دا ما انزلہ نکئی اگر دی قابل لے چپا غر پورتشی وہ سوک چی سوک اتباع دا ما انزلہ چانے را کری نو دا غین اللہ سپیم جوڑ کرے دا سپیو شانے شوئے رے او پدے کے دارین دا گمراہ کے دو درے اسباب بیانائی یو آیتون پر خودل چی پان سلخ من ها آیتون نووت آیتون پر خودل او دوی امرو سے ذکر کئی اخلا دا الالارض دنیا تا میلانو کو دنیا سے محبت پیدا شو در اموت تبا ہوا و خواہش پارس شو یو عالم دے پویا سڑے دے پا پویا انسان کی را در کاو نراش دے تبا کی یو گمراہ کی یو سرے دا آیتون پر خودل پا آیتون عمل سرے نکئی دریم دو دنیا محبت پڑھ کے راشی دریم خواہش پرسیب کے راشی مداد انسان تباہی اسباب دی اور دی عالم بارہ کے راجی دی دینم دے برعام ابن بعورا دب بارہ کے راجی چلو درس کاو اور دب درس کے با لس جرا مشمانی بپرتے وی لس بخوا ادا عام قلمون نبو شکم دی مشمانی با درمی قلمون نبو پا بری کل کے دل نو دب در درس کی واللہ سر مشمانی پرتی وی ایتا شاگردان ناسو لیکن بے کول دیر لوی عالم بو خو باز بے روز تلے ایسا شو گمراہ شو او باز علماء دام ذکر کئی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا جبارین سا مقابلہ وانو جبارین دا مطالبہ اکلا چی موسیٰ علیہ السلام تا خیرے وکا دبو چی خیرے کولی اخیرے عبدوی بانی را گرزی دلی او جو ام اللہ رویس دلی بے ویل دے ویل چھے زما سو بلا طریقہ پاتی نشو خوی وہ طریقہ راسل ہے اگر دائی تاسو دیتا زنانا ورمخی تکی لکہ چھے اسلے دا زنانا پا شو کلار شی داوانم دا اللہ مدد کر کیے گی او حلا کیے گی لکہ انا سوا دا کپار دا یو طریقہ را چھے پر دیرو کانو کی زنانا استعمال ہے دیر پار چھے دیندار یا مجاہدین نکان خلق پا دی متاثر ہے دا ہر با دم استعمال کرے وا دا جباری نو تدکھو دلے وا دی بلام یعنی باعورا نو دا واقع اللہ دلتا ذکر کئی چھو واتلو اولو لارین پا دیو باری نبار لری خبر دا غسلی آتینا وچھو مگر کریو دیتا آیاتین آیتون زمن آیتون سمن علم و سو فان سلخا دیو تو ان سلاخ آسل گریتا وی چھو مار دا پوستو کی نوزی ان دام دا دی علم ندا سیو لکا مار چھو دا پوستو کی نوزی فاد باو شیطان اور پس شم دبس شیطان لیکن ایتا اشارہ دا شلی دا قرآن عمل نکی نو شیطان تا دگم راکول بے دیر آسان شی زکاوی فاد باو شیطان فکانا پس ہو دے من الغاوین لگم راہانونا ولو شینا لرفعناہو بیہا پا دیکن ایتا اشارہ دا شد اللہ کتاب کی عزت دے او پا دی مرتبی حاصلی گی ولو شینا رفعناہو بها اللہ کتاب ډیر عزت مند دی دا عزت مند کتاب شو په لاس کې راوړی هغه عزت مند کیږي الله یې کوم خوښ وي د دې کتاب په ځای موږ دا پورته کړی وي دویم دې ته د عالم دوه ګناهونه ذکر کړي یو ګناه یې مخکې ذکر شو پنځه سلخه من هدایتون نه ووت بل اخلدا بل وتبا هواه نو درې ګناهونه شو د عالم درین پر یاد کی دا عالم بل عمل تشبید اس پی سوار کری دا پا مسلحو کا مسل کلب سلورم پر یاد کی تعمیم دا دی مثال کئی ارغ چاہتا چاہتا تکزیب دا یتون کئی آیات پا آخر کی روستا وی ذالک مسلح القوم اللذین کذبو بی آیاتنا یعنی مقصد دار دا مثال دا طول کافران اسم لگی یوازی دیو عالم سنا بلکہ ارغ سوک چاہتا غرنگی کار کئی دا غصد دا یتون لگی پینزم دے کہ اشارہ کہ چکل واقعات بیانی گی ردی و پیدا دار چلا اللہم یتفکرون پدے کہ سلے فکر ہوئی کی ان دا سی قسی مقصود نہیں چې قران کې نشي قصه کوي نه د قصو نه مقصد عبرت اخستلی ځکه اخر کې سو اله اللهم يتفکرون بل دې ته اشاره ده چې په خپل علم دوکه کېدل نه دي پکار اعتبار خاتمه لای اخ چې سړی اخیره خدا لوی عالم وو خو د دا اخیره خاتمه الله خرابه کړله بل یاد کې الله د تشبیه د سپی سره ورکوي په مسلو کا مسل الکلب د سپی سره الله تشبیه ورکوي دا تشبیه ولې ورکوي نو ګوره دې مقصد دا لري تشبیه اسانه ده ګران نه ده الله ان تحمل علی الحس او تترکه الحس نو که سپی باندې که حمله کې نو ام او کیږي یعنی جبر او باسي که حمله پنه کې نو ام دې جبر او باسي نو دغ عالم کو ته نصیحت کې نو ام گمراه ده که نصیحت ته نه کې نو ام گمراه ده لړ مقصد د تشبیه ده شو و شوې بي عالم مشبه او ګرځا او د سپی مشبه بي او ګرځا وجه د شبې څه شو نو ده شو لکه سپی باندې که حمله کې او کنه کې ده جبر او باسي او شنګي نو دغ قرنګ دي عالم ته که واس کې او کنه کې ده گمراه ده دا لړ حاصل ده او به د علماء ډېر بحث کوي وګدوګد بحث کوي چې دلته الله د سپی سره تشبیه ورکوي دا د سپی سره تشبیه ولې ورکوي هغه وایي دا د سپی کې ډېر زیات نوري نقصان لري یو دا چې دا همیشه چې روانې د خلتن په ځمکه راکوي بوی کول کوي دویم دا چې دی خپل بدن کې خپله شا بی کوي نور بدن نه بی کوي وخت په شونډک راړی خپله شا بی کوي دا یې کمی دی بل دا چې کله پې د غرګي ګزار وکړي نو دی کله غرګي باندې چکم لګوي بعض پوکې را عادت وي بل سپی ته چې دی مرداره او بدبویه شی دا ډېر محبوب دی تازه غوښې نه مرداره غوښه یي او بدبویه وي هغې ډېره خوښه یي تازه غوښې نه دارنګې ګندګي وایي د الوانه ډېره خوښه یي دا د کې بیماري ده بل دا چې یو ځای کوي مرداره پرته وي نو که هغه د ډېرو سپو کېږي خدای ځان سره بل سپی نه برداشت کوي نه یې پرېږدي دا نقصان دی کوي لکه یو ځای کې مرداره غوښه ده د سل سپو چې کېږي خو بیا هم دی دومره حرس کوي چې ځان سره خوا ته بل سپی نه پرېږدي دا نقصان دی کوي بل نقصان یې دا هم بیان کړی دی چې کله غریب سړی ویني هغې ته غپا ډېره کوي او مالداره چې شو شی برابره وي ښایسته سپینې جامې اغوستي نه هغه ته وایي لکوي خو ځئ راخوځئ هغه ته غپ نه کوي دا نقصان یې بیان کړی دا ابن قیم رحمه الله دا صفات د سپي ټول علماو نور بین بحثونه کړي خو ابن قیم رحمه الله دا علامه ذکر کړي دي بل نقصان یې وایي دده دا دی چې کله دی الټۍ وکړي خپلې الټۍ خوري دا یې نقصان دی دارنګې کله یو نوړۍ ډوډۍ ورار ته بیا ته غپا نه کوي ځکه لالچ پکې ډېر زیات وي او بل دا د خپلو همجنسو باندې حمله کوي د خپلو همجنسو دښمني سپی چې زغري خو د بل سپی د لاسه زغري یو ځای کې یو سپی نه چا ته پوس کوي څنګه په منډه راغی ول د خپلو اجزانو د لاسه خپلو اجزانو راځغلولی وو نو دی د خپلو اجزانو دښمن دی بل نقصان دا دی چې چربانګ ټیم کې دا ډېر غافلی د شپې وغافي او چې د پښمني ټیم یو سهار ټیم چې نو بیا کړی وړی پروت وي ګورې بعضې خلک شپه شو ګیری او چې کوم د عبادت ټیم یا کې ودی بل دا چې دی کله امتیاز یې کوي نو افسر د خپه اوچته کي ګټې ته یا بوټي ته چې بېلمازه نه شم حالانکې دا یې بېلمازه نو دا بعضې دا صفتونه په کې دي نو ګوره د شپې کې دا نقصان لري نو کوم عالم چې په خپل علم باندې عمل پرې پاک دا خوینو دا مزاجونه را پیدا شي وښی نو ګوره علم ډېر اوچت مقام دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ټول مخلوق د عالم لپاره بخښنه غواړي د اسمانونو د ځمکې میان د دریا په یخ کې عالم له بخښنه غواړي هر شی له بخښنه غواړي خو چې کله عالم وي یا په خپل علم باندې عمل پرېږدي نو ګوره دونه حیثیت یې راوغورځېږي او د الله پهنې دونه ذل او سپک شي الله یې د سپي سره تشبیه ورکوي او د سپي دغه ناکاره صفات دي ډېر صفات یې علماو راجمع کړي اگر چې سپوږی باندې ښه صفات هم شته په دې علما به کتابونه لیکلي یو کتاب د درې سوه صفو نه زیات دی هغه دا د سپو بحثونه دي او مسایل او احکام یې د سپو راجمع کړي احادیث یې دې متعلق راجمع کړي یو عالم بل یو رساله غونې دا وړوکی کتاب دی په دې لیکلی چې بعض سپی د ډیر انسانان نه غواړي به د واس په خو صفات را وفاداری په کې ډیر زیات وي وفاداری ډیر پیر ډیر ښه کوي نور بعض خو صفات په کې خو بهرحال لنډ آیات مقصد دا دی چې کله عالم په خپل علم باندې عمل کړی دی نو هغه کې به داسې ناکاره خویونه را پیدا شي خو چې کومه تشبیه ورکړي تشبیه په اسانه لګي چې مثال سپیا همیشه دا جبر ایستري که ته بې ګزار کې او که نه کې د جبر ایستري او دی او کېږي سپیا اکثر دا عادت دي که نه دا جبر ایستري دا شونډې خوځوي زر زر دا د سپیا عادت دي نو دانګه دغه عالم چې کله ګمراه شي که ته ورته بې نصیحت کې او که نه کې بس دی ګمراه دی نو ولو شین الله زموږ شوینا نه پانو غما موږ پورته کړی وی بها په دیوانی ولیکن نو اخره لیکن د میلان کړو اله روزی زمکه ته مراد نه دنیا ده دنیا ته وتبو تابع داری له هوا او د خواش فل په مسلو د مثال نو سمن عالم له دې درې خبر نه ځان ساتل پکار دی آیاتونه دې نه پریری د دنیا محبت دې نه کوي او خواش پرسی دې نه کوي د دې مثال په شان د سوین ته هم لکه هم لکه د باندې یلحس دی او کیږي یلحس او کیږي یا یلحس جبر او باسی یا پریدر نو یلحس دی او کیږي یا جبر او باسی دا مثال د قومه کسانه تجربه کړنو په ایتونو باندې دا مثال د عالم پورې خاص نه دی دا حال د هر او شای کې دی یا تجزید باندې د ایتونو کې نو مخکې دا مثال خاص او عام کو فخصوص القصص بیان کا دی بیان در العالم یتفکرون پایدر بیان سره دی قصو پایده سره اسی قصه مقصود نی بلکه دین عبرت اخصال مقصودی لعلهم یتفکرون در حالتو که فکر دو که عبرت دی واخری چه غلوی عالم چه دول زرا بدعا پا درس که مشمعنی پرتیوی او بی اللہ دو دی حال تورساو مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا پدی کیم د مخ کی جملے پشان تعمیم دے مخ کی سوال سا مثلا القوم الذين دا اغه جملے پشان دا یاتم دے پدی کیم تعمیم دے مثال کئی دیر بعد دے مثال لقوم کا سامنے تجی بکرن پایتون بانی پخپل زان بانی ودی چ زیتا ایکاو من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ندین روست آیاتون ذکر کئ چه دا آیاتونو تعلق دے دو سورت دا دری وارو دعو سرا سورت پاول کی دری دعوی ذکر شوئی نو آخر کی دس آیاتون روڑی چه تعلق دا دری وارو دعو سے جوڑی گی یعنی دو سورت آخر دعوال سے تڑی یو ربط جوڑی میاد اللہ فول محتدی داد صورت داول دعوی سے تعلق اول دعوت سوا تشجیع وا چزلب تنگیا نہ پلا کن پیشور کا ہر جمن ہو نہ دل تو چزلب تنگیا نہ زکہ ہدایت تھا پلاس کے نہ دے میاد اللہ سوچ اللہ تعالی دی فول محتدی نو دے ہدایت من دون کے لے او سوچ اللہ گمراہ کی فولائک و زاکسان هم الخاسرون دی توانیان دی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ دا دیا تعلق دے دا سورت دا دویم دعوی سرا دویم دعوی سوا اتباع دا ما انزلا وکی وہ سوئی چا سوک اتباع دا ما انزلا نکی نالاوی دا جہنمیان دی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کی دا خبر ذکر کئی چا دا جہنمیان دی دویم اشارہ دا دیتا چا دی خلق و اسباب دا پہم برشوی دی اسباب په هم درې دی یاد کی ذکر کې یو ډونه دی بل سترګې دی بل غوګونه دی دا درې وړ اسباب په هم دای بن شوې دي لکه ختم الله ولا قلوبهم هغه مضمون او دا یو مضمون دی یا سمون بكون عميون او دا ټول یو شان مضمون دی دریم د دې تشبیه ورکې د سارو سره چې الله یو لایک کل انعام بل هم ازول الله دې زناور سره تشبیه ورکې لکه زناوری دا مقصد سره خوراس کای کی نو دام سره خوراس کا سوچ وسی عام انسانان د قرنګي خوراس کا اتوارو جمیل سیبوی وې دورازي غټل او د شپې خورل او سحر او د سماتول دا د عام خلکو عادت ګرځیدلې خورل دا غټل او خورل او د سماتول نن لای د ډنګور سوالي تشبیه ورکې د ډنګر لکه مثال غوی دی یا غوا ده یا میخه ده، نو هغه صرف په دې چې ده بس مالک ما ته شنه روارته شوتل راوړي واخه راوړي، د دې سم سر د خوراس کا سوچ وسی. بلکې الله د ډنګر نه ډېر زیات ګمراه دی. ولې ډنګر خو دومره چې خپل مالک پیژني، د پیادې او نقصان پیژني، او دا ځناور خپل مالک چې الله تعالی دی هغه نه پیژني، د خپل آخرت پیدا او نقصان نه پیژني. ولقد زرعنا لجهنم، لجهنم کې د الله د عاقبت دی، ځکه دې باندې سوال به پیدا کیږي چې دلته الله موږ د جهنم دپاره پیدا کړي. او سورت زاریات کې سوی چې دی خدای عبادت دپاره پیدا دي، نو دې نه جواب دار چې د الله د عاقبت دی. ښه، الله موږ پیدا کړي لجهنم، انجام یې دار جهنم ته به دي. کثیرن ډېر د مین الجن دي، پیرانو انسانان نه لهم قلوب نه الله دې لرلونه دي، لا يفقهون چې نه پوهېږي بها، په دې باندې حق پې نه پېژني. ولم دې لا یونسر لا یبصرون بها، چې لیدل نشي کولی په دې باندې حق پې نه ني. ولم اذانون دې دپاره غوږونه لا اسمعون، چې نه اوري بها، په دې باندې حق پې نه اوري. اولئک دا کسان کله نام شان د ډنګرو باندې دي، بل مضلوا، بلکې دی ډېر ګمراه دي د ډنګرو نه. اولئک دا کسان هم الغافلون، هم دی ناخبره دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، د دې تعلق دی د سورت د درېمې دعوې سره. درېمه دعوه سوه اثبات د توحید او رد د شرک. نو دلته وایي چې حاجتونه هم صرف د الله نه غواړئ، فادعوه بها، او د الله سره بلنه کې شریک مه جوړوئ. دویم د یاد کې د الله نومونو ته حسنا وایي، ولله الاسماء الحسنى، د الله نومونه ټول ښایسته نومونه دي. دریم پدعوه بها کې دې ته اشاره ده چې د الله نه سوال کړئ، نو د الله اسماء او صفات الله ته وسیله کا. د الله نومونه به یادی اب الله ته وسیله کې، لکه مثال یا رزاق، یا رازق ذات ما ته رزق راکې، یا مثلا یا رحمان ارحمنی. د الله نومونه یاداو، د الله نومونه په دعا کې الله ته وسیله کې. بل دا مثلا معلومه شو، الحاد د الله په نومونو کې حرام دی. وزر الذین یلحدون فی اسمائه، د الله په نوم کې الحاد کول، کجرئی کول، دا ناروا دی. مختلف خلق د الله په نومونو کې څه کوي؟ الحاد کوي، کجرئی پکې کوي. بید الله په نومونو کې الحاد څنګه دی؟ دا وی مختلفې به طریقې دي. یوه طریقه داره چې بوتان له د الله نومونو اګدي او د هغې نه ورله اشتقاق کوي، لکه مثال لات دی د اله نه اخستی و، عزا دی د عزیز نه اخستی و. نو دا ملحاد دی چې د الله نوم هغه له ګډ وړ کې او د هغې نه د یو بوت دپاره نوم ږدي، یو ملحاد دا دی. یا دویم ملحاد دا هم دی، د الله لپاره داسې نومونه یادی چې هغه مناسب نه وي، لکه نسوارا به د الله نه تعبیر کو اب سره کاو، اب مانا پلار، الله ته پلار ویل، نو دا مناسب نه دي، دا ملحاد دی. یا مثلا کله کله په صفت ځان نمونه جوړی، الله واجب بذاته دی، یا الله تعالی سر علت فاعلی دی، نو داسې نمونه جوړول دا ملحاد دی. دارنګې د الله د اسماء او صفات نه انکار کول، لکه معطله د الله د ستوري صفات نه انکار کوي، جهمیه د الله په صفاتو کې ناجایز تعبیرونه کوي، لکه مثلا د الله صفاتو کې سمیع بصیر راځي، نو دی وایي چې الله سمیع دی خو سمع یې نشته، بصیر دی خو بصر یې نشته، یا دانګې الله متکلم دی خو کلام یې نشته. نو ګوره د الله دغه صفات نه فقیهات کې څه کوي؟ انکار کوي، معطله او جهمیه دا کار کوي. بیا دیو درجو کې سره فرق دی، یا د الله اسماء او صفات قرآن او حدیث کې شته او دی نه مني، لکه ډېر خلک داسې شته چې هغه د الله د فوقیت نه د علو نه انکار کوي. پرون لږ بحث تیر شو، مخکې هم لږ تیر شو، جهمیه د الله دا صفت نه مني، معطله نه مني، حروریه نه مني، یا حلولیه د الله دپاره دا صفت نه مني، نو د الله دغه صفت نه څه کوي؟ انکار کوي. بل فدعوه بها کې دې ته اشاره ده چې الله نه سوال کوي، نو د الله یو مناسب نوم ذکر کوه، او الله ته وسیله کوه. عام نوم یو شی یادولی، لکه یا الله، الله عام نوم دی، د الله جامعه نوم دی، د الله پاک ټول صفات ته جامعه دی. نو یا اللہ لفظ یو د اللہ نه سوال کوا، یا د خپل سوال مناسب نوم د اللہ یادوا. لکه د اللہ نه د رزق سوال کیا نو یا رزاق، د اللہ نه د رحم سوال کی نو مثلا یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم، داسې ویوا مناسب نوم ذکر کوا. او دا ولی اللہ الاسماء الحسنا دا جمله د سلور سورتونو کې راځي. یو دلته راځي، دویم سورت بن اسرائیل کې راځي، بل سورت طه کې، بل سورت حشر کې. سلور سورتونو کې دا جمله راغلی ده. نو خو بهرحال آیات نه یو خبره مونږ ویل، دا معلومه شو چې الحاد د الله په نومونو کې سره ناروا دی. بیا د الحاد مختلفې طریقې دي. ما یو څو مثالونه ذکر کړل، او د دې مثالونو ښه تفصیل به ابن قیم رحمه الله کړی، مثالونه ذکر کړي. نو ولله الاسماء الحسنى، خاص الله نمونه دي ښایسته، په دور او بلی الله بیا په دې نومونو باندې. وزر الذين افردوا كسان يلدون شا كجربي كي في اسماء الله فنمون كي سيجون رجل الى بدل ورق لشي ما لا اسكان يعملون شري كي وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون. دايت مخيم تير شو شو من قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون. لا يوصل يوكم شبيت اياته بے دا آیا ذکر کو خو مخ کے پبار د بن اسرائیل کیو، او دا دی امت مبارک کرے چلائی پدی امت کے دس حق حل کی چغل حق بیان یو په حق فیصله کی ان قیامت دور اس پر داس نیکان خلق پدی امت کے نخد خدمی گی چب حق بیان یو په حق فیصله کی دا اللہ والا خلق دی امت کے قاتل نخدمی گی دا بخام خائی نبی علیہ السلام وی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول پورے بزما حکومت کے داس خلگی چاہے پہاق بانے ولاڑی دے بارہ کی بیا ڈیر روات راضی. نو بارہ دام یہ خوش قسمتی رہ دی امت چی دی امت کے اللہ نے کان خلق نہ ختم ہے، حق وارث خلق کہ اللہ نہ ختم ہے. بے دے مصداق سوکھ دی، نو دے مصداق یہ خاص سڑے نہ دے، یہ خاص جماعت نہ دے، ار سوکھ جان دے مصداق جوڑا ولیش چلے پیغمبر صحابہ کرام پناہ جو طریقہ روانی. نو مم من بعد دا چانه چې موږ پیدا کړی یو ډله او یهدونه چې بیان کوي دا او په دې حق باندې فیصلې کوي. والذین کذبوا بآیاتنا دا تعلق لري داولې دعوې سره. اوله دعوا سو چې بدرې سره حق بیانوه، اوس وایي که څوک یې نه مني نو الله هغې ته وقتی مهلت ورکوي، خو بیا به الله د هغې غورو کې الله به دی تباه کوي. الله والا وخلی مهلت ورکوي، سنستدریجهم اللہ والا استدراج ورکئی، استدراج صحیح اللہ رزقونه ډیرای دامدان زرایو ته اللہ ډیری کی ندی گمان دا چې ګنې مونږ په حق باندې مونږ په باطل نیو د باید خلکو دا ښه حالت چې دا سه استدراجی دا اللہ طرف نه، او دا انسان د تباہی سببی. انسان چې اللہ تباہ کئی ناول دا استدراج پیرا وری بی اللہ تباہ کی مول نه ډیر کی آمدن یې ډیر کی آمدن زرایو ته ډیر کی بعد نیکان خلق دے استدراج نہ ڈر جیا تیرے گی خ حالت پیراشی نہ شداس استدراج نہیں. یوزنی محمد نے حمبد رحمہ اللہ تعالیٰ جتا تو ڈر خلق دعا گانے کئی دیکھا من ڈر اطلاعات راغل لوی اطلاع پاوانی پہ مسرد خلق القرآن کے راغل ہوا نہ سلو نہ اخ کے روان شوی جڑن ولا سے نہ شدا شرط استدراج نہیں نہ استدراج نم نیکان خلق کی رہے گی. عمر رجن ہو پہ زمانہ کی نہ کسرا خزانے داغی لاس سرا لی نعمر رجل عنه دا اللہ نسوال لکو یا اللہ چرت زدیت مصداق نشم چنس سنس صدر جو من حیثو لا دا اکمیان با دنیا نیو غنیمتون چما تران اولوی لی قوتون اللہ زمان پر اللہ سمار کلا آشان اج دا استدراج نی نوال لذی نوا کاسان کدو وی تبدیبی کردن پایتون بانی سنس صدر جو مزرد چل لگ لگ بونی سو دیو دا غدین اج دای پینو پویگی و املی لو من نکیری متین اللہ محلت ورکم دیتا استدراج دار چل اللہ محلت ورکی یقینا تدبیر زما مضبوط دے. اولم یتفکروا ما بصفای من جننا پدیات کے زورنا ورکی منکرین در رسالت تا اللہ دون سوچ پی کر خوو کئی دی پیغمبر بارا کی چکل سوچ پی کر وہ کئی نستاد صحیح پی کر نتیجہ بدائی چی دا پیغمبر لیوانے ندے. اولم یتفکروا دی پی کر نگئی چنشتا دیو ملگری بانی سر لیوان تو ندے دا مگر دون کے ریخ کارا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات پدایات کی زور نہ اور کئی پنکار د توحید مخیات کی زور نہ پنکار د رسالت دی کی زور نہ پنکار د توحید بانی او دا آیات حاصل دارے چھے اللہ گوری دا اسمانو دا زمکی بدی نظام کے لکھ سوچ وکی دا دین او تاسو اللہ یو والی معلوم شی چھے اللہ یو ذات دے دا ننگی اللہ وی دا سوچ وکی چھے کی دے زمان دا مرگ نیٹا یا دا عذاب نیٹا را نیزی شوی نو دا نیٹے نا مخی مخی ایمان راوڑ دی کہ وہ خیر دیری ناولم ینظر آئے دینو گوری فی ملکوت سماوات بادشاہی دا اسمانو دا زمک قتل نمرد اسی قتل ندی بلکہ دا عبرت پتا اور بانی وہ تو گوری دلیل استدلالو کی دلیل پیونی سید اللہ پی یوالی بانی فی ملکوت سماوات بادشاہی دا اسمانو کی چسمانو کی سن لوی بادشاہی دا اللہ چلے گی دین ورطا سفومی تا پیو گوری سطور و توریو سا پیو گوری والارض زمکی کی اللہ وی سوچو کا جدی دریابون پکی دی غرون پکی دی زندہ سر دی ونی بوٹی دی زنگل دی وما خلق اللہ من شئن او اغا چی اللہ پیدا کری دی او شینا سمانا یعنی مقصد لاری دی طول مخلوقات کی لکھ سوچو کئی سوچو کئی اللہ یو والی بتا معلوم شی وانا سا یکون خلق طلب آداد دویم سوچ ذکر کئی اللہ وی دویم سوچ داولی نکوئی چکے دے جمع دا مرگ یا دا عذاب نیٹر نیزی شوی نو چھے دا مرگ یا دا عذاب نیٹر نیزی شوی نو اللہ تا توبہ او باسا دا مخ کے نا چھے اللہ نے مارد کی وانا ساوقی نظر دا یکونا چی قد اقترب نیزی شوی دیو نیٹر پا بیدی جن پا کم خبر بانی بعد ورسل قرآن نا دی ایمان راوڑی چھے قرآن نمانی دا اخیر بل کم کتاب دی تاس پی ایمان ناوڑی وما یلی اللہ فلا حادی لہو پا دے کہ بیز جر دے منکرین ہوتا ہوا سوچ اللہ گمراہ کی نشتہ ہدایت کو ان کی آواتا اکری دی اللہ دی در پسر کا شہید ہے قیام ان چھ رہی بحیران ای یسلونہ کانی ساتھ ایانا مرسا فریاد کے زجر دے بینکار القیامت یسلونہ کلی تپوس کے سانی ساتھ بعد قیامت کی ایانا مرسا چکل بی ودری دل دری قیامت قل تورتا انما علم یقینا علم دری عند ربی پنی درب زما بانی دے دی قیامت علم ندان بیا و سشتا ند ملائک و سشتا ندی علم شرد دن اللہ سر دے لا یجلی نخکارا کئی دیلنی وقیا بخفل وقت بانی اللہ ہو مگر دا اللہ پاک فقولت بی سماوات والارضی اللہ وی درون دے سشی درون دے دا قیامت درون دے پاسمان نو اسمکو علا و بانی دکار طول مخلوق دینا پیئے رے کی ہر شہر قیامت نہیں رہے گی اسمان نظمہ کم تیرے گی بادون ہم تیرے گی زناور دا میرے گی لیکن دو جمعیر سہر باندہ زناور دیرے رہے گی چا سنن قیامت قائم نشی لیکن حدیث کرا رازی چا قیامت پر جمعیر پورا زبانی قائم ہے گی دو جمعیر سہر دا زناور دیرے رہے گی نو ہر شہر دے نہیں رہے گی یو انسان دے چب غفلت کی پروائی نساتی لا تا تیکو نبرای تاوسا اللہ بغتا مگر ناساپا قیامت بڑیر ناسائپی سنگ بنا سائپی حدیث کی راجی یو سری بچرے خلی تا ننی نیولی قیامت پی قائم شی بل با طول کئی دی وقت قیامت قائم شی بل با کپڑا گز کئی پا دی وقت قیامت قائم شی ندا سی ناسائپی براجی یا سالنکا دی تپوس کستانکا انکا حفیون آنها نکا چی تخابری دی قیامتنا وانتورتو انما علم یقین علم دی قیامت چرے پنیز دن لارے لیکن زیاد دخل کو اندو پوئی گی قل لام لے کوئی نفسی نفن والا زور رنداد مخین ترقی دا چرے زان لما علیک دنے پیو دی ضرر نیم دی قیامت علم بس اولا رم دی قیامت علم خلاص سے طریقہ اولا نشتلی وی ازم علیک نیم دی خفز زان پا دی پیاری اندو دی ضرر اللہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ کی غور توجید دا جدا مستثم منقاطع دا لیکن سچ اللہ اغوالی اغا کی گی ولو كنت تعلم الغيب كنت فيدل غيب باني نلسك شرط خمه ما بدر جمع كلا و حاصل كلا بمي من الخير اذا ما لنا غيب دان و ما بدر ما لنا جمع كني و ولي زني مقباني يو شيء ارزاني و بلا مقغراني نف يوم قسل ارزان شيء نو اخر و غران مقي مثلا خر سيدا يوم مثال لي ندير ما لنا ما جمع كني و وما مسن يسون مرسل ما تستغرب اننا نمز الا نذير مگر ان کے ما وبشير نوزل ان کے ما قوم دو پارا چیغا ایمان لری ختم یوکسن کو ہا پنزل سنت وقت تھا ہا هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فديات کہ اللہ خپل انعام ذکر کوي په انسانانو باندې چې الله انسانان می پیدا کلا غیله می بیبی پیدا کلا او دا غیله می اولاد ورکو دا لن حاصل لې په نعمت ذکر کوي په انسانانو چې الله انسان او دا غی بیبی پیدا کلا او به غی اولاد ورکو دویم دا زجر دی هغه چاته هغه مور او پلار ته یا هغه ښځې او خاوند ته چې د اولاد نسبت غیر الله ته کوي الله اولاد ورکي او بے نسبت غیر اللہ تا وکی پدی اللہ زور نہ ورکی لیکن بعض خلق دا سی اللہ اللہ اولاد ورکی او نسبت بے اولیاء کرام اتا کئی چی دا پلانی ولی او پلانی بابا راکہ لے رہے نو دی خبر بانی رد کئی آیات لگ مشکل لے آیات کی توجیحات دیر ری ایوہ توجیح دارا چی ہوا اللہ خاص اللہ او ازاد دے چی تاس پیدا کئی ریو نپسنا چی دم علیہ السلام دے او گرزول دا غین دا غی بی بی حوار جلنها لیش کنا چرا منی چی لیا دی بی بی تا پلم ما تا غش شار کرا چی پتک لدیلا پتک لمرات تی نسل جمع جمع یو سوکلا حملت حمل واقص حملن خطیبن حمل سبک پا مرد باز دات لرا تبی سر دی حملن پلم ما اسفالا تل کرا چی درا نشولا داول لارا بر دی دوڑو اللہ لار چرد دی دوڑو لینا آتے تنا کچری تاراکو منگا تا سوالی انروغ موٹا اولاد خان وخواد شبا منگا دی شکری سن کنا نسمانا آیات مقصد دارے مپسرین وی بازی چی دا حوار جلن ها اولاد بنا پادی کی را شیطانو ترارے و تبیبا چکر دی بچے پیدا شو نغلب عبدالحارس نم کی ری ندا با جوندے پادی شی او حارس دا شیطان نومو ندغا سوش ولا شغی اولاد دا بیدا عبدالحارس نوم کی خودا دا یوروات امدی بارا کی جکر کئی خو ابن کسیر بے پدی بانی ردم کلے رئی نو لند دارا چی دین سو شرک پی تسمیه وشو او شرک پی تسمیه سرے کائپیر کی گینا یو شرک پی عبادت دے پاو سرے کائپیر کی گیا شرک پی لولوحیت دے و شرک پی تسمیہ خکار ندے گناہ دا و سنے پی کائپیر کی گی نا پدی پوش ہوئی نو یوہ توجی پدی کدا کئی چھ دی آتون کی دا نفس واحدہ مراد آدم علیہ السلام شو و جالا منہ زوجہان مراد سرا ناوی بی بی دا حوار جلنہا او دا طول آیات پا بارا دا چاکے دے دا آدم علیہ السلام و دا حوار جلنہا بارا کی داغی اولاد نکیده شیطان از داد چلو خود چه عبدالحارس سم بولا که دی پاتی بشی نو بچه یوش عبدالحارس سم بولا که خود نو دا شرک پی تسمیه وکو خود شرک پی تسمیه سره کاپیر کی گینا یو شرک پی عبادت دی یو دا چه نومی خود اللی لکزین خلق نمون اگدی مثال حسین بخش علی بخش مدار بخش دا نمون اگدی رامداد نمون اگدی ستانگول و جاردگول نمون اگدی نو دا نمونه چې شرک په تسمیه ده خو دې باندې سره کای پیل کیږي نه و شوې بي یو توجه دا کې اگر چې دا ښه کار نه لري او ابن کثیر به په دې باندې رد کړي په درې طریقو چې دې باندې کوم حدیث دی نغوی دا حدیث معلول له په درې طریقو باندې نو دا تفسیر کمزور تفسیر دی و شوې بي دې باندې به مفسرین ردونه کړي دي دویما توجیه پاید که داره چه دل تا مانه داره من نفس وارد و جعل منها زوجها ندی نمراس ادم علیه السلام و جعل منها زوجها نمراد دا و بیبیل حوار جلنها خروس تبه اولاد مراد دی این دی پا اولاد که چکم مشرکان و نجعلا له شرکا اغیر اللہ سر شریک مقرر کو و شوی پی یا عبارت کی حضرت مذاب دے چھ جالا اولاد ہما لہو شرکا دا مانا کئی دے اولاد دا اللہ صلاح شرکان جوڑ کلا جی توجیو آنی پوہ شوی کیا نا نو بارحال دا آیات داول ایسا کہ ادم علیہ السلام و حوار جلنہا مراد دی اور روس ایسا کی داوی اولاد مراد دے بلی او توجیه دارا باج علماء دا کریم و نفسن لی رحمه اللہ دا توجیه کئی چی من نفسن واحدتی نمورد آدم علیہ السلام نده عام نارینه مراد دی او د زوجهان مراد د اړې بیبی ده هوا د جلنهان ده مراد بری پوه شوی کنه او پایات کې وای د آدم علیه السلام یا د حوا د جنها بالکل ذکر نشته. آیات کې څو توجیهات شو؟ درې توجیهات شو. په اوله توجیه باندې ټول آیات په باره د آدم او حوا رضی الله عنها کې دی. په دویمه توجیه نیم آیات په باره د آدم او حوا رضی الله عنها کې دی او نیم په باره د چا کې دی؟ اولاد کې دی. او څلورمه توجیه باندې ټول آیات په باره د چا کې دی؟ د اولاد کې دی. اوس پوه شوئ خو د اوله توجیه کې چې کوم روایت دی نابان ابن کثیر ردونه کړي چې دغه روایت په درې طریقو سره معلول دی. روح المانی وی ولا تعلق للآیت بآدم و حوا اصلا. د دې د آدم علیه السلام حوا جنها سره بالکل تعلق نشته. بجای وی دا خبر د انبیا د شان سره مناسب نه دی. توجیهات اوس پوه شوی کنه. آیات کې موږ درې توجیهات وکړه. خو درېمه توجیه څنګه شوه؟ نو هو الذي خاص الله عزاد تاسو پیدا کړی دی. یو نفس نه مراد آدم علیه السلام نه شو، عام پلاران تی مراد شو. وجعل منها گرزول منها پر دریم توجیه بده سیمانا کوئی منها د جن سر دینا زوجها د غی بی بی لکه عام ورو پلار مراد شو. وی اوس پوه شوی کنه. لیس کنا د دیر پارا چیرا منی سیده آده و بی بی تا فلما تغشار کرا چه پتک لدیر نو همری واقس همر سپک و مر رد بی نو داتر تر دی سر فلما پسر کرا اتخالا چه درن شوا دعو اللہ را بلدی دوارو اللہ را چرب دی دوارو لین آتی تنا کچری تارا کو منگ تسوالی هن روغ موٹا اولاد نو لنکونن خام خاشو من منگ شاکرین نو شکری سن کنا فلما تا هما سوالین جعلا لو شرکا اللہ وی چکل ما دیتا اولاد ورکو نو دا اللہ سرے پدی که شرک جوڑ کو. شرک سو دی اولاد نسبت غیر اللہ تاوکو چې دا همالا پلانی ولی را کړی دی. دویم شرک داو چې دغه اولاد د غیر الله په نوم د هغې نظر او منښ ته وکړي. بعضې مشرکان داسې هم کوي، اولاد د غیر الله په نوم باندې نظر کړي، بعضې د هغې په نوم ذبحه کوي. هم سورت انعام کې دا تفصیل تیر شوی و. درېیم شرک دا ده چې هغې ته شرکي نومونه کوي، د عبدالنبی عبدالرسول یا دغه عبدالحارث شو. دا بعضې خلک شرکي نومونه کوي، دا هم ښه نه دي. خو بهرحال دا شرک پې تسمیه چی گوری دا کفر نده، سره پی اسلام نوزی نه، خکار نده، گناه ده، خو سره پی کار پیر کی گینا. نو جعلا دی دوارو گرزو لهو دی اللہ نر شرکا شرکا، نو شرک دری طریقه شوی. یو شرک سشو، غیر الله تا نسبت وکی، یا دا غیر الله پونو می نظر کی، یاو لغلط نوم کی دی. پی ما پاس کیا تا ما چه ورکر دی دوارو تا پا تعال اللہو، پاسو چر دی اللہ پاک، عماد اوسنا یو شرکون چی دی شرکان گرزی دا اللہ سره. یشرکون ما لا یخلقو شیئن وهم یخلقون. آیا دی شریکان کوي د الله سره هغه څوک چې نشي پیدا کول یو شی لره او دی پیدا کړی شوي دي؟ څه معنا؟ مخلوق د خالق سره نه شریکېدلی. یو خالق دی او بل مخلوق دی کې فرق دی. نو مخلوق د خالق سره نه شریکېږي. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. دا بله وجه ذکر کړه چې دی د الله شریکان جوړېدی نه شي. ولې؟ ځکه دی د خپل عابدینو سره مدد نه شي کولی. عابدین خو را پرېږده او د خپل ځان سره مدد نه شي کولی. ولا یستطیعون وسی نه کېږي لهم نه دی سره نصرا امداد کولو ولا انفسهم نه د خپل ځانو سره امداد کولی شي. مثال که دی څوک ماته ورانه یي نو د ځان سره امداد نه شي کولی. لکه ابراهیم علیه السلام به درګاه ړنګوله، بوتان یې ټول ټوټې ټوټې کړه او ماتې کړه، خو هغې خپل ځان نه شو بچ کولی. نه الله وایي چې ځان نه شي بچ کولی، نه به د الله سره څنګه شریک وګرځي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون. په دې آیت کې رد کوي د شرک په دعا او اشاره ده چې دوی معبودان داسې دي ډېر کمزوري دي. الله کلی توازونه کې ناوازم دی ناوري مخکې وه چې امداد نه شي کولی، اوس وی اوازم دی ناوري. وإن تدعوهم كثيرا بل دی الهدى هدایت ته هدایت ته روبلې. څه معنی؟ د دوی نه طلب د هدایت کې نو لا یتبعکم ساسو تابیداری نشی کولی، یعنی سا دعا نشی قبلا ولی. سواون برابر خورد علیکم بتاسو بانی دعوتموهم کتا سرا بلی دیلرم انتم سوامیتون نو کتا سی چبکی گئی لدین امداد اختلو نو اختلی او شیره. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فریاد کے رد کیف مشرکین بلا عباد باری پاو مشرکانو چرا بندگان د اللہ شریکان جوړی. دویم آیت کی اشاره ده عبدیت منافیه د معبودیت سره، یعنی عبد دا معبود نشی کیدلی. دریم پریاد کی په بلا طریقه دا معبودان عجز بیانیږي. ان الذين يقينا کسن تدونی تاثر آبانی ما سوا دلن عبادون دی بوتان دی دا بندگان دی امثالکم ساسقونی بندره ستافشان بندره بعد خلقوی چه دین مراسری بوتان دی نو دلتا بیاو چه امثالکم ستاغونی نو سمانا تو بودنی تا بندره نو دیم ساسوشان بندگان دی فادو هم رو بلی دی در پر یست جب دی قبول والیو که لکم ساد پارکی وی تاثرشتی نی علوم جنون یمشون بها فدایات کی رات کی شرک بی تصرف او بیر دا معبودان و عجز بیانیگی او دا غین نپی دا سلور طاقتون کی چه دا سلور طاقتون دی نشتا خفی زکر کی لاسونا سرگی او غوگونا دا سلور شین زکر کی چه دا سلور قسم طاقتون دی نشتا بل دیتا اشتر چه دا عبید دا معبود ندر غور دی ولی د دې عابدینو خدای پنځه اندامونه شته او د دغه معبودانو د پنځه اندامونه نشته دی. پنځم زوره نه ده چې ګوره دس چا بندگی کې چې ته خو د هغه نه ډېر غورې ستا خو خپې کار کوي لاس یې کار کوي سر یې غونګنې کار کوي او ستا د معبود دا اندامونه کار نه کوي. اللهم اشتر دی ولا ارجون خفی هم شونه دی تلل کی بیا په دی باندې اللهم اشتر دی در ای دین لا شونه یپ شونه چې هم نو کی بیا په دی باندې اللهم اشتر دی در عیون سری یوب شونه چې دل کی بیا په دی باندې اللهم اشتر دی در اذان وګونه اسمونه چې دل کی بیا په دی باندې استفهام دی سمان ان نشته دا شی طاقتونه نشته. قول لو وا چلو بنه شرکاکم معبودان ساسی ثم کیدونی به تدبیر جوړ کی ماتا فلا تنذرون مهلت ملک و ماتا دی بس یو ختم دی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله زمان رش الله زمان تمام گناهونه معاك الله زمان تمام گناهونه معاك الله زمان درس شنا قبولك الله ویل اورید زمان قبولك الله د عمل کول توفیق پراک یا الله د عمل کول توفیق پراک الله د روجی رانه قبول ک الله تراوی منجن عبارتون در نه قبول ک الله د ټول امت نه قبول ک یا الله روحانی او جسمانی مرزلم ختم ک یا الله شرون او فتنون هم پامن کې وسات الله د پتون مصیبتون هم پامن کې وسات الله د نیک عمل او صحیح توبه توفیق راک الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل کې امین صلی الله تعالی علیه